Yazan Rana Beri. Seslendiren Aslı Altaylar. Anda Kalmak. Rana Beri, Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği ICF'in akredite ettiği PCC, Professional Certified Coach ünvanına sahip bir koç. Türkiye'de ICF onaylı iki koçluk okulunu, Gestalt Center for Coaching ve Erickson Coaching International'ı bitirdi. EFT, NLP, duygusal beyin gibi konularda eğitimler aldı. Uzmanlık alanı dönüşüm koçluğu. Bireylerin mevcut paradigmalarını aşıp gerçekten yaşamak istedikleri hayata giden yolda onlara yol arkadaşlığı ediyor. Her insanın çok güçlü bir öz kaynağı olduğunun kabulüyle yola çıkarak kişilerin içlerindeki bu kaynakla temas etmesini destekliyor. Koçluğun temel ilkesi olan akıl verme değil, odaklayıcı soru sorma yöntemiyle çalışıyor. Kişilerin anda kalarak yaşam amacıyla uyumlu meslek, iş, eş, arkadaş ve hayat biçimini fark etmesine ve özüyle uyumlu seçimler yapmasına katkıda bulunuyor. Rana Beri, koç olmadan önceki profesyonel hayatında 1990-2017 arasında Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Bilim Bölümünde ders vermiş ve uluslararası toplantılarda konferans çevirmeni olarak görev yapmıştır. Başlarken. Yaşamın tam merkezinde, anın tam içinde, geçmişin pişmanlığından, geleceğin endişelerinden uzak yaşayabilmek. Bunun ne kadar değerli olduğunu, yıllar önce ruhsal farkındalık öğretmeni Eckhart Tolle'un Şimdinin Gücü adlı kitabını okuduğumda fark ettim ilk kez. Zamanın içerisinde an, şimdi, geçmiş ve gelecek kavramlarının elimden geldiğince derinine inmeye, bu konuda çok şey okumaya ve deneyimlemeye çalıştım. Ve fark ettim ki artık herkesin sıkça söz etmeye başladığı anda kalabilmek, son derece sade ve kolay olmasına rağmen, zihnimizin yarattığı engellerden dolayı bir o kadar da güç. Bu kitap, anda kalabilmek konusunda yol kat etmek, kendini ve hayatını dış referanslardan, koşullandırmalardan uzakta, kendi özüyle ve doğrularıyla yaşamak isteyenlere bir nebze ışık tutabilme umudu taşıyor. Her söylediğini ve yaptığını içinden geldiği gibi söyleyip yapmak, hem hayatın özüyle hem de kendi özümüzle hizalanarak yaşamak o kadar kıymetli ki. Zaman zaman bizi kıskıvrak yakalayan sabırsızlık, huzursuzluk, yetersizlik, yalnızlık, endişe, kaygı ve korku gibi duyguların ötesinde, zihnin yarattığı bütün bu illüzyonların altında ezilmeden yaşayabilmek o kadar önemli ki. Umuyorum ki bu kitapta anlatılanları ufak bir ilham kaynağı olarak görüp hayatınıza uyarlayabilir ve örnekleri genişletip kendi anda kalabilme rehberinizi hazırlayabilirsiniz. 1. Şimdiki zaman. 1989 yılında 14 yaşındaki bir çocuğun yazdığı şiir, hayatla ilgili en sancılı çelişkilerimizden birine ışık tutmuş, uzun süre elden ele dolaşmıştı. Çocuğun adı Jason Lehman, şiirin adı ise Şimdiki Zamandı. Mevsimlerden ilkbahardı. Ama ben yazın ılık günlerini özlüyordum ve açık havayı. Sonra yaz geldi ama ben sonbaharı düşlemeye başladım. Renkli yapraklarını, serin kuru havasını onun. Sonbahar gelince de kışı ister oldum. Kışın güzel karlı havasını. Kış geldiğinde ilkbaharı özledim. Doğanın ısınmasını ve çiçek açmasını. Çocuktum ama yetişkin olmak istedim. Bir yetişkin gibi özgür ve saygı duyulan. 20 yaşındaydım. 30 yaşında olmak istedim. Olgun ve sofistike. 30 yaşımdayken 20 yaşıma dönmek istedim. 20 yaşın özgürlüğüne ve gençliğine. Sonra emekli oldum. Şimdiki aklımla o sınırsız enerjiyi. Sonra hayatım sona erdi. Ve istediğim hiçbir şeye ulaşamadım. Ne kadar yalın bir şiir değil mi? Hayatı ilkokulların galeri köşelerinde sergilenen resimlerin saflığında mevsimlerle anlatmaya başlıyor. Fakat daha ilk dizelerden itibaren şiirdeki hiçbir resmin gerçekte çizilmediğini, yani yaşanmadığını, hepsinin zihinsel birer tasarımdan ibaret kaldığını anlıyoruz. İlkbaharı yaşarken yazı, yaz geldiğinde sonbaharı, 20 yaşındayken 30'unu özleyen kişinin bir türlü şimdiki zamanı yaşayamadığını fark ediyoruz. Zihninin geçmiş ve gelecek tasarımları yüzünden hali hazırda içinde bulunduğu, yani yaşayabileceği bütün resimlerin silindiğini görüyoruz. Ve kendimizi yanı başımızda akıp gittiği halde bir türlü yakalayamadığımız, sürekli elimizden kaçırdığımız hayat için yas tutarken buluyoruz. Bundan hemen şimdi vazgeçmezsek, hayatımızın büyük resminin hiçbir zaman tamamlanamayacağını duyumsuyoruz. Hayatı bütün renkleriyle doya doya yaşamak varken, eksik ve olmamış bir taslağı ile yetineceğimizi idrak ediyoruz. Şu da dikkatinizi çekmiştir. Şiirde zihnin şimdiki zamandan durmadan kaçmasına herhangi bir sebep gösterilmiyor. O yaz hayatımın en kötü yazıydı. Şunlar şunlar olmuştu. O yüzden çarçabuk geçmesini dilemiştim denmiyor. Zaten şiirde anlatılan duyguyla hemen özdeşleşme nedenimiz biraz da bu bahanesizlik hali. Jason Lehman araya girip de "O kış sevgilimden ayrılmış ve baharı beklemeye başlamıştım" deseydi mesela, şiirle böylesine bütünleşemeyebilirdik. O halde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zihin, bizi şimdiki zamandan koparan tasarımlarını ortada hiçbir neden yokken yapar. Zihnin geçmişe ya da geleceğe yönelik tasarımlar yapması, bizi içinde bulunduğumuz anın sürekli dışına itmesi için herhangi bir gerekçeye ihtiyacı yoktur. Bir yandan da bu şiir özellikle ilk okumada baştan aşağı olumsuz gibi görünüyor. Fakat şiiri bitirdiğimizde duyduğumuz acı içimizde derhal umuda dönüşüyor. Değil mi? Acının neredeyse saniyeler içinde umutla yer değiştirmesini ne sağlıyor peki? Bunu öncelikle şiiri yazanın kendini yargılamaması sağlıyor. Şair, şimdiki zamanın kıymetini bilemediği için kendini suçlamıyor. Düştüğü upuzun hatayı olduğu gibi kabul ediyor. Dolayısıyla şiir bizim de kendimizi yargılamamızı önlüyor. Bugüne kadar sürdürmüş olduğumuz bu büyük yanılsamayı hiç öyle yazıklanıp ah vah etmeden iyileştirici bir kabulle karşılamamızı sağlıyor. Yargılamaksızın kabul etmenin o şeyle baş etmek için önemli bir adım olduğunu duyumsatıyor. Fakat daha da önemlisi, bu kabullenme hali şimdiki zamanın yakalandığı ilk ve tek an oluyor şiirde. Hayatın nasıl yanlış yaşandığını, hatta yaşanamadığını geçmişe bakarak anlatan bu şiirde tek bir şimdiki zaman var. O da bu kabulün yaşandığı zaman. Şöyle de söyleyebiliriz. Şiirin kaleme alınma zamanı tam da bu büyük kabulün yaşandığı an aslında. Böylece şunları da seziyoruz. Kendimizi ve içinde bulunduğumuz anı yargılamadan, olduğu gibi kabul etmek, zihnimizin geçmişe ve geleceğe savrulmasının, tasarımlara girişmesinin önünü kesecek ilk adımlardan biridir. Şimdiki zamanın yaşanması, yargısız bir kabulle mümkündür. Şiirin, "Sonra hayatım sona erdi. İstediğim hiçbir şeye ulaşamadım" diye bittiği yerde, bu son derece negatif görünen noktada, alabildiğine pozitif bir titreşimin içine düşmemizi sağlayan da bu kabul zaten. Çünkü şiir içten içe şunları söyletiyor bize. Evet, aynen bu şiirde yazıldığı gibi yaşadım. Ortada hiçbir neden olmadığında bile zihnim durmaksızın öyle çok sanal resim üretti ki, gerçekte var olan resmin, yani akıp giden hayatın dışına düştüm. Bunu bilerek yapmadım. Görüyorum ki hemen hemen herkes aynısını yapmış. Bilmeden böyle yaşamış. Önemli olan öncelikle bu durumu olduğu gibi kabul etmem. Bununla zıtlaşmamam. Evet, şimdiki zamanı hep kaçırarak yaşıyor, bu yüzden hayatımızı da elimizden kaçırıyoruz. Evet, içinde bulunduğumuz zamandan kaçmak için çoğu zaman hiçbir nedenimiz, bahanemiz olmuyor. Ve buna rağmen zihnimizin geçmiş ve gelecek tasarımlarına teslim olmuş bir biçimde yaşıyoruz. Bunları yargısızca kabul ettiğimizde şunun farkına varıyoruz. Zihnimizin geçmişe ya da geleceğe gitmesi için bir nedenimiz olmasına gerek yok. Çünkü nedenin kendisi zihnimiz zaten. Durmadan geçmişe ya da geleceğe gitmemizin tek bir sebebi var. O da zihnimizin varlığı. Bunu da idrak ettikten sonra artık şiir bittiğinde hepimizin ortak kararı hayatı ıskalamadan yaşamak oluyor. Bunu başarabilmenin tek yolunun da şiirin başlığında saklı olduğunu anlıyoruz. Hayatı bütün renkleriyle gerçekten yaşayabilmek için şimdiki zamanı yaşamaya hevesleniyoruz sevinçle. İşte kitabımız da tam şiirin bittiği bu yerde başlıyor. Şimdiki zaman nasıl yaşanır? Zihnimize rağmen anı yaşamayı nasıl başarırız? Bunu yapabildiğimizde hayatımızda ve içimizde neler olup bitmeye başlayacak? Hayata izin vermek. Gerçekten de birçoğumuzun hayatı tıpkı Jason Lehman'ın şiirindeki gibi geçmiyor mu? Bulunduğumuz yerden başka bir yerde olmak istiyoruz. Birileriyle bir araya geldiğimizde başkalarıyla vakit geçirmeyi düşlüyoruz. Hayallerimizdeki hayat arkadaşımız zihnimizde bir hayalet gibi yaşadıkça hayatımıza aldığımız hiç kimse bir türlü o doğru kişi olamıyor, değil mi? Kaçımız başka bir mesleği yapmayı düşlemiyoruz? Sahip olduklarımızı hangimiz görüyoruz da bambaşka şeylere sahip olma arzusuyla yaşayıp durmuyoruz? Hatta yaz gelince sıcaklardan, kış gelince soğuklardan artık kitlesel halde. Mesela sosyal medya aracılığıyla şikayet edip durmuyor muyuz? Bu şikayetlerle, kaçma isteklerimizle bulunduğumuz yerden bir an önce uzaklaşıp bir sonraki halin hayalini kurmakla ya da geçmişe üzülmekle geçmiyor mu hayatımız? Yunan filozof Epiktetos'un çok güzel bir sözü var. Diyor ki, hayatında olup biten şeylerin dilediğin şekilde olmasını isteme. Nasıl oluyorlarsa öyle olmalarını iste. Böylece her zaman mutlu olursun. Bu kötü gidişata boyun eğmek değildir. Edilgen, atıl, hareketsiz ya da pasif bir yaşama çağırmaz bizi. Şimdiki zamanda olup biten her şeyin kötü olduğunu öylesine şartlamışız ki, Epiktetos'un bu sözünü duyar duymaz ön yargılarımız giriyor devreye. Hayatında olup biten şeylerin dilediğin şekilde olmasını isteme deyişine, nasıl yani, başıma gelenleri, hayatımda olup bitenleri niçin kabul etmek zorunda olayım? Dilediğim şekilde olmalarını istemek hakkım değil mi diye tepki veriyoruz. Epiktetos'un başınıza gelen felaketleri, mutsuzlukları, acıları, haksızlıkları değiştirmeye kalkmayın dediğini zannediyoruz. Oysa bize öyle bir şey söylenmiyor ki bu sözde. Bakın, bu da bir yargı işte. Çünkü şimdiki zamanı ya da anı kötü, tatsız, mutsuz şeylerle ilişkilendirmeye şartlanmıştır zihnimiz. Gözlerimizi körleştiren bir yargıdır bu. Şimdiki zaman, içinde bulunduğunuz an ya da hayatınızda olup biten şeyler dendiği anda zihnimiz felaket, mutsuzluk ve acı çekme alarmları vermeye başlıyor. Bu da şimdiki zamandan otomatik olarak kaçış refleksi yaratıyor içimizde. Epiktetos'un anlatmaya çalıştığı gerçek, Jason Lehman'ın şiirindekiyle aynı aslında. Hayatımızda olup bitenlerin nasıl oluyorlarsa öyle olmalarını istemek, onları zihinsel tasarımlarla yok etmemek anlamına geliyor. Yazı yaşayacakken kışı düşlersek, 30'larımızın keyfini sürecekken 20'li yaşlarımıza saplanıp kalırsak, içinde bulunduğumuz anları sürekli kaçırarak hayatı yaşayamaz hale geleceğimizi söylüyor. Hayatımızda olup bitenlerin nasıl oluyorlarsa öyle olmalarını istemek, her şeyden önce onların olmalarına izin vermektir. Zihinsel tasarımlarımız bu izni ortadan kaldırarak onların olmasını önler. Dolayısıyla biz aslında olan biten değil, olmalarına izin vermediğimiz, olmamış, gerçekleşmemiş ya da gerçek olmayan şeylerin sonuçlarını ve duygularını yaşarız. Mutsuzluğumuz biraz da böyle başlar işte. Şimdiki zamanı zihnimizde kötülükle, acıyla, mutsuzlukla damgalayıp kodlarsak, başımıza gelen, hayatımızda olup biten hiçbir güzelliğin farkına varamaz, kendi olası mutluluğumuzu kendi ellerimizle reddederiz. Mutsuzluktan kaçtığımızı zannederken, kaçırdığımız asıl şey mutluluğun ta kendisi olur. Aslında hepimiz bir biçimde sezeriz bunu. Bu gidişe dur diyemezsek, hayatımızın sonuna geldiğimizde bizi Lehman'ın şiirinin son dizelerinin bekleyeceğini içten içe biliriz. Sonra hayatım sona erdi ve istediğim hiçbir şeye ulaşamadım. Epiktetos, hayatımızın sonunda bizi bekleyenin bu dizeler olmaması için Hayatında olup biten şeylerin dilediğin şekilde olmasını isteme. Nasıl oluyorlarsa öyle olmalarını iste. Böylece her zaman mutlu olursun diyor. Mutlu olmayı hepimiz istiyoruz elbette. Sadece bunun yolunun yordamının şimdiki zamanı yaşamaktan geçtiğini bilmiyoruz pek. Ya da bilsek, sezsek bile bu konuda çaresiz kaldığımız, tıkanmış noktalarımız var. Kitap boyunca bu tıkanık noktalarımızı açmaya ve aslında elimizi uzatsak yakalayacağımız mesafedeki mutluluğumuza, hakikatimize ve iç huzurumuza kavuşmaya çalışacağız. Etiket hatası. Az önce sözünü ettiğimiz edilgen, hareketsiz, atıl ya da pasif kalma meselesine şimdi biraz daha yakından bakalım. Çünkü zihinsel şartlanmışlıklarımız ve ego her zaman olduğu gibi muhtemelen şimdi de karşı atağa geçmiştir. Belki de bizi şunu sordurtuyordur. İyi de hayatımızda olup bitenlerin gerçekten de kötü, sıkıntılı, acı şeyler olma ihtimali yok mu? Bunlar olup biterken yine mi nasıl oluyorlarsa öyle olmalarına izin vereceğim. Gelin hep beraber yargılarımızı bir kenara bırakmayı deneyip burada bir zihinsel temizlik daha yapalım. Zihnimizi önemli bir konuda daha rahatlatalım. Bu hayatta mutsuzluğun ve acının da olduğunu kimse inkar etmiyor. Çarçabuk geçip gitmesini, dinmesini, bitmesini istediğimiz sıkıntılar, bunalımlar ve acılar elbette hayatın yok sayamayacağımız bir parçası. Bu tür durumlarla aşırı iyimserlik ya da boş bir pozitiflikle baş etmeye çalışmak hiçbir işe yaramaz. Merak etmeyin. Gerçeklerle bağdaşmayan bu tür yollarla kendimizi kandırmaya çalışmayacağız. Sadece hakikati görmeye çabalayacağız. Hakikat nerede, ne zaman, nasıl başlıyor biliyor musunuz? Kabulle. Fakat etiketsiz, saf, gerçek bir kabulle başlıyor. Bu da farkındalık becerimizi geliştirip onu neredeyse üçüncü gözümüz haline getirerek kendimize ve olaylara en yakından bakabilmekle mümkün oluyor. Zihnimiz böyle sözler duyduğu anda peş peşe sıralamaya başlar. Şimdi de başlamıştır. Hayatımın en büyük aşkı tarafından düpedüz terk edildim. Bunun nesine bakıp ne göreceğim? Başıma gelen felaketi ruhsal gelişimim için ulvi bir ders saymamı mı öneriyorsunuz? Böyle şeylere zihnimin karnı tok. İşlemiyor bu yöntem. Ya da şunu söylüyordur. Ne yani? İşten atıldım diyorum. Var mı ötesi? Farkındalık ya da kabul önümüzdeki ayın faturalarını karşılamıyor ne yazık ki. Karın da doyurmuyor, bu kadar net. Egomuz bunları sıralarken pek de haksız görünmüyor aslında, değil mi? Sana farkındalıktan, kabulden söz edenlere eğer faturalarını ödemeyi ya da aldatıldığın gerçeğini değiştirebiliyorlarsa dinle. Bile diyebilir pekala. Bunları da düşünelim tabii. Kendi halimize gülmekten bir zarar gelmez. Gülüp rahatlayalım ki sonrasında şunları fark etmeye daha hazır hale gelelim. Farkındalık ve kabul, evet, aldatıldığımız gerçeğini de değiştirmez, faturaları da ödemez. Bu konuda %100 haklıyızdır. Fakat farkındalık ve kabulün değiştireceği şeyler bunlar değildir. Farkındalık ve kabul her şeyden önce bizi etiketleme hatasından korur. Örneklerden devam edersek, terk edildim, evet, ya da işten atıldım, olan biten sadece bundan ibaret dediğimizde, bunlar birer kabuldür. Farkındalıksa, bu kabulü zedelememek, çarpıtmamaktır. Yani başımıza geleni, felaket, bittiğimin resmidir, ben artık iflah olmam, tam bir rezalet gibi kodlarla etiketlememektir. Egomuzun sesini yine duyuyoruz, değil mi? Bize, peki pratikte ne işe yarar bu? Sadede gel, bana somut çözümler göster diyor. Gerçekten başımıza gelen tatsız, üzücü, hatta acı olayları ya da durumları etiketlemeden kabul edersek olacak olan nedir? Onları oldukları gibi kabul edersek ne olur? Epiktetos'a tekrar dönerek yanıtlarsak, hayatımızda olup biten kötü şeylerin nasıl oluyorlarsa öyle olmalarını istersek, yani onları etiketleyip başkalaştırmadan, yükleme yapmadan kabul edersek, her şeyden önce onların olmalarına izin vermiş oluruz. Örneklerden devam edersek, aldatılmakla işten atılmak başka bir şeydir. Felaket çok daha başka bir şeydir. Aldatılmak, aldatılmak, işten atılmak da işten atılmaktır. Felaket değildir. Bir daha iflah olmamak, bitmek, tükenmek ya da başka bir iş bulamayacak olmak değildir. Etiketlemeyi devreden çıkartıp olaylara ve kendimize farkındalıkla bakarak o katıksız, saf kabule geçtiğimizde izin verdiğimiz şey başımıza gelen kötü şeylerin olması değildir sadece. Aynı zamanda onların geçip gitmesine, yaşanıp bitmesine izin vermektir. Şimdiki zaman saydam ve geçirgendir. Şimdiki zamanı zihnimizde kötü, mutsuz şeylerle kodladıkça güzel şeylerin olmasına izin vermediğimizi ve elimizin altındaki mutluluğu kaçırdığımızı söylemiştik. Mutsuz şeyler yaşarken şimdiki zamandan kaçtığımızda aslında o mutsuz edici şeylerin bizi terk etmesine izin vermemiş oluyoruz. Çünkü etiketlemek bir tür dondurma işlemidir aslında. Etiketlediğimiz anda mutsuzluğumuzu, acımızı ya da başımıza gelen kötü şeyi dondurmuş oluruz. Bu da bizim o kötü şeye saplanıp kalmamıza, onun tazeliğini hep korumasına ve bir türlü çözülüp tükenmemesine yol açar. Şimdiki zamanda olup da direndiğimiz, kaçtığımız, yaşamayı reddettiğimiz ne varsa, biz farkına bile varamadan hayatımızın tamamını ele geçirmeye başlar. Mutsuzluktan, acıdan kaçtığımızı sanırken, olmalarına ve içimizden geçip gitmelerine izin vermedikçe kendimizi mutsuzluğun ve acının içinde buluruz. Mutluluk, huzur ve güzel günler ancak ve ancak biz şimdiki zamanı yaşadıkça var olabilirler. Biz anı yaşadıkça çıkıp gelirler. Anlık bir şey. Duygu ve düşüncelerin anla ilişkisinin sırrına ermiş bir değişimiz var. Bir şey olur, birine kızarız, bir kuşkuya kapılır ya da kendimizi kendimize yakıştıramadığımız bir duygunun, düşüncenin içinde buluruz. Bazen bunları dışa da vururuz. Sonradan anıp anlattığımız da olur. Deriz ki, anlık bir düşünceydi, geldi geçti. Artık öyle düşünmüyorum. Tamamen anlık bir öfkeydi, hemen sonra sakinleşince zaten unuttum gitti. Sadece bir an için acaba benden sakladığı bir şey mi var diye şüphelendim ama sonra bu düşünceyi sildim gitti, anlık bir şeydi. Bütün bu örnekleri yaşarken, yaşadıklarımızı bu şekilde aktarırken, duygu ve düşüncelerin hem anla hem de bizimle ilişkisine doğru bir yerden bakarız aslında. Çünkü düşünce ve duygular gelip geçicidir, anlıktır. Ne zaman ki bizi fazlaca meşgul etmeye başlarlar ve kendimizi o duyguların, düşüncelerin cisimleşmiş hali gibi görmeye başlarız, İşte o zaman andan da koparız. Yaşadığımız olayları, kendimizi içinde bulduğumuz durumları etiketlemek, bizi andan uzaklaştırıp geçmişe ya da geleceğe savurur dedik. Benzer bir etiketleme hatasına duygular hakkında da düşebiliriz. Zihnimiz, toplumsal belleğimiz, sosyal koşullanmalarımız, duygu ayrımcılığı yapmaya yatkındır. Örneğin, sevinçte bir sakınca görmeyiz genelde. Ama üzüntüyü yaşanmaması, yaşatılmaması gereken duygular sınıfına koyarız. Bu etikette üzüntüyü reddetmemize yol açar. Halbuki üzüntü de insanın duygu yelpazesindeki renklerden biridir sadece. Varlığını kabullendiğimizde, ona direnmediğimizde, bütün diğer duygular gibi gelmesi gereken zamanda gelip, gitmesi gereken zamanda da gider. Anlık bir şeye dönüşür ve bizi aşağı çekmeden, anın dışına düşürmeden terk eder. Öyle bir güleriz ki bütün kederimiz bir anda dağılır. Çünkü andayızdır. Gülmek içimizden gelmiştir. Sonuna kadar gerçektir. Gülmekten başka hiçbir şey değildir. Örneğin çok stresli, heyecanlı olduğumuzu belli etmemek için gülmek gibi değildir. Bazen de öyle bir ağlarız ki yine bütün kederimiz bir anda dağılıverir. Çünkü yine andayızdır. İçimizden gelmiştir ve sonuna kadar gerçektir. Hatta kendimizi ağlamamak için tuttuğumuzda bunu fark edenler ağla açılırsın derler. O anki gerçeğimiz ağlamayı gerektiriyorsa ağlamadıkça o keder duygusunun bizi terk etmeyeceğini bildikleri için söylerler bunu. Duyguları ne kadar etiketlemezsek, hissetmekten ve yaşamaktan ne kadar korkmazsak o kadar anda kalırız. Çünkü yaşamaktan korktuğumuz o duygularımız anlık bir şeye dönüşür. Bunun faydasını sadece olumsuz sandığımız duygularda değil, bazen iyiler sınıfına koyduğumuz halde bizi andan koparmakta kötü etiketliler kadar güçlü olan duygularda da görürüz. Örneğin minnet duygusunda. Eğer bu kadar olumlu saydığımız bir duyguyu o duygudan kopamayacak şekilde yaşarsak, minnet duyduğumuz kişiyi rahatsız edecek hale gelebilir bu durum. Çünkü biz sürekli o duyguda kaldığımızda aslında geçmişte kalmaya başlarız ve karşı taraf kendisinin de geçmişe çekilip durmasına itiraz edebilir. Bize yaptığı iyiliğin kendisi için geçmişte kaldığını, geçmişte kalması gerektiğini bize hatırlatma ihtiyacı duyabilir. Kendisine sürekli teşekkür edilmesinden ve bunu kabul etmek durumunda kalmaktan hoşlanmayabilir. Kendisini de bizi de geçmişin içinden çekip çıkarmak isteyebilir. Anı yaşamaya devam etmemiz için dostça bir çağrıdır bu. Minnet duygusunu ömür boyu unutmamak, yeri geldikçe yani anlık duygularla hissetmek başka bir şeydir. O duyguya saplanıp ondan başka bir duyguyla yaşayamaz hale gelmek, onun altında ezilmek, karşımızdakini de ezmek çok başka bir şeydir. Minnet gibi duyguların sürekliliği elbette vardır. Ama bu süreklilik an be anlık değildir. Yeri geldikçe anlık yaşanacak bir şeydir. Varsaydığımızı yaşarız. Düşünceler ve sözler de tıpkı duygular gibi bazen ayrımcılığa uğrarlar. Bazı sözlerin, düşüncelerin dile getirilemeyeceğine inandırılırız. Söylemekten çekindiğimiz, duymaktan korktuğumuz bu düşünceler bir süre sonra varsayımlar üretmemize neden olurlar. Örneğin, yeni arkadaş olmaya başladığımız birine bir telefon mesajı çekeriz ama yanıt alamayız. Ya da ararız ama telefonunu açmaz. Kimimiz işi var herhalde, uygun olunca yazar ya da arar diye düşünürüz. Kimimiz benden, sohbetimden pek hoşlanmadığını sezmiştim zaten. Konuşmak istemiyor diye geçiririz içimizde. Kimimiz de hele bir yanıt vermesin. Bir daha ben de anında yanıt vermem mesajlarına, telefonlarına. Peşinden koşuyormuş gibi görünmeyeyim ki o peşimden koşsun. Böyle olur bu işler deriz. Bunların hepsi birer varsayımdır tabii. Fakat ilk örnekteki varsayımda geçmiş ya da geleceğe yönelik bir evham, korku, kaygı yokken ikinci örnekte geçmiş, sonuncusundaysa gelecek senaryosu var. Varsayımlar bizi geçmişe ya da geleceğe savurduğu oranda anla beraber gerçekten de koparırlar. Böylece gerçeği değil de varsaydığımızı yaşamaya başlarız. Sanki varsayımımız gerçekmiş gibi üzülür, acı çeker ya da planlar yapmaya başlarız. Kalkıp bizi aradığında işin mi vardı, umarım bölmedim ya da rahatsız etmedim demek yerine en hafifinden kusura bakma, aramamam gerekiyordu galiba deriz. Ya da karşı tarafın belki anlam bile veremeyeceği soğuk, uzak bir tavır sergileriz. Bu tür varsayımlarda bazen yüz yüzeyken bile bulunuruz. 5 aydır görmediğimiz biri bizi görür görmez ne olmuş sana, kaç kilo aldın böyle diye sorduğunda gerçekten kopmaya meylederiz. Özellikle yapıyor, beni üzmekten haz alıyor diye geçiririz içimizden. Eğer bu gerçek duygu ve düşüncemizse, evet 4-5 kilo aldım, kilo bu, alınır verilir, dert etmiyorum diyebiliriz mesela. Böylece onun bize giydirmek istediği duyguyu giymemiş oluruz. Yok, eğer söyledikleri karşısında ne düşüneceğimizi, hissedeceğimizi bilememişsek, o zaman da bunu dile getirebiliriz. Daha merhaba bile demeden öyle bir şey söyledin ki ne diyeceğimi bilemedim, şaşırttın beni. Varsayımlardan ve onların sonuçlarını yok yere yaşamaktan bizi kurtaracak tek şey anda kalmaktır. Gerçekte ne hissediyorsak, düşünüyorsak onu fark etmek ya da dile getirmektir. Hiçbir taktik, hesap kitap gütmeden. Sadece gerçeği kavramak ve kendi gerçeğimizi yaşamak adına. Diyelim ki bir kenara ayırdığımız 10 bin liramız var. Arkadaşımız da bundan haberdar. Parayı herhangi bir ihtiyacı için borç olarak istedi. Böyle bir durum karşısında ne yapmak bizi anda tutar? Kendimize bunu soracağız. Eğer zaten böyle günler için o parayı tuttuğumuzu düşünüyorsak zaten sorun yok. Fakat o paranın dokunulmadan bir kenarda durması bizim için önemliyse o zaman bunu söylemeyi mi tercih edeceğiz? Yoksa böyle söylersem çok kırılır, param olduğu halde vermediğimi düşünür diye varsayımda mı bulunacağız? Ya da ihtiyacın olan paranın 2000 lirasını ben vereyim çünkü gerisini şöyle şöyle günler için tutuyorum bir kenarda mı diyeceğiz? Yanıtı kendimize soracağız. Varsayımda bulunmadan, bulunduysak bile gerçeği yaşamayı yeğleyerek bulacağız yanıtı. Bunu da anda kalarak, gerçeğimizi yaşayarak yapacağız. 2. Bir varmış, bir yokmuş. Bütün masallar böyle başlar. Bütün hayatlar böyle başlayıp böyle biter. Yıllar içinde çeşitli vesilelerle bunu hissettiğimizde, hayatta masal misali, bir varmış, bir yokmuş deriz. Varoluşumuzun en derin sancılarından, en baş edilmez gerçeklerinden biri olan gelip geçiciliğimizi hatırlarız. Varken yok olacak olmayı, masalların bu şefkatli başlangıcıyla anlayıp kabullenmeye çalışırız. Varlıkla yokluğu birbirinin zıttı değil, doğal bir uzantısı sayan, yok oluşu da varoluş kadar normalleştiren, merhametli bir bilgelik süzülür masalların bu vazgeçilmez başlangıcında. Sonra bu sözün hayatın göz açıp kapayıncaya kadar geçip gittiğini anlatmakla yetinmediğini sezeriz. İçinde başka gizli bir güç, evrensel bir formül taşıdığını duyumsarız. Derken bütün masalların bir varmış, bir yokmuş diye başladığını, çünkü hayatın ve varoluşun da ancak bu bilgiyle başladığını fark ederiz. Bir varmış, bir yokmuş sözünde varlıkla yokluk arasındaki mesafenin en aza indirildiğini, varlıktan yokluğa geçişin an meselesi haline getirildiğini görürüz. Böylece evrenin varlıkla yokluk arasında mekik dokuyan işleyiş sisteminin en yalın şekilde formüle edildiğini anlarız. Gerçekten de evrene göre her şey sadece ve daima şimdidedir. Şu an var olan, bir önceki anda olamayacağı gibi bir sonraki anda da artık yoktur. Hayat ancak ve ancak andan doğar, anda başlar, anda var olur. Gelip geçiciliğimizin tesellisi ve telafisi bu evrensel varoluş ritmine uygun yaşamamızda saklıdır. Hayat ve hakikat alanı. Hiç vakit kaybetmeden anı yaşamanın fiziksel yapısını ve görünümünü de tarif etmeye çalışalım. Öyle ya, anda kalmak nasıl bir şeydir? Neye benzer? Şimdiki zamanın içine girmek öncelikle zihne ilişkin bir yanılgının daha temizlenmesini gerektirir. O da zihnin her an aktif olması gerektiği yönündeki yanlış koşullanışlığımızdır. Nedense zihnimizin uyuduğumuz zamanlar hariç durmadan çalışacağı ve bir düşünceyi bıraktığı yerde hemen bir yenisini izlemeye başlayacağı beklentisiyle yaşarız. Kendimize dışarıdan bakabilmemizi ya da kendimizi fark etmemizi engelleyen de bu yanlış inancımız olur işte. Uykuya dalmadan hemen önceki anları aklımıza getirirsek, şimdiki zamanın fiziksel yapısı biraz daha belirginleşir gözümüzde. Uykuya dalmadan hemen önceki o anda zihnimiz yavaş yavaş kontrolü bırakmaya başlar. Yargılama ve etiketler durur. Kendimizle ilgili pişmanlıklarımız, geçmişe ilişkin yazıklanmalarımız ya da gelecekle cebelleşmemiz sona erer. Kendimizi ve dünyamızı en yalın şekilde, en olduğu gibi ve en iyi düzeyde anladığımız anlardır bunlar. Düşünme yeteneğimizi yitirmeyiz ya da bir kenara bırakmayız ama düşüncelerin bizi andan koparan yönü ortadan kalkar. Düşüncelerin esiri olmaktan kurtuluruz. Böylece dünün ve yarının esaretinden de kurtuluruz. İçinde bulunduğumuz anı yaşamaya başlarız. Hem de büyük bir farkındalıkla her şeyiyle birlikte yaşamaya başlarız. Düşünme yeteneğimizi koruruz ama düşünceler içinde kıstırılıp kalmışlığımız sona erer. Düşünebildiğimiz halde düşüncelerin ve düşünmenin ötesine geçeriz. Hepimiz birkaç defalığına da olsa bunu deneyimlemişizdir aslında. Bilincimiz gayet yerindeyken düşüncenin ötesine geçmiş, hayatı tüm renkleri ve kokusuyla, bütün dokusuyla derinden yaşamışızdır. İçten gelen bir sevinç sarmıştır ruhumuzu. Belki güzel bir gün batımı karşısında, belki bir bebeğe bakarken, belki içimizi titreten, yüreğimize değen bir müzik dinlediğimizde. Bu da buna sunyata, yani boşluk diyor. Biz alan demeyi tercih edelim. Şimdiki zamanın fiziksel yapısının doldurup oluşturduğu bu alan, hayatı ve hakikati oldukları gibi görüp hissettiğimiz, nasıl oluyorlarsa öyle olmalarına izin verip yaşadığımız bir alan. İçinde ne fazladan neşe ne de fazladan şikayet var. Durumu durumla birlikte yaşadığımız bir alan. O alana girmeyi öğrendiğimizde, o alanı ziyaret etmek için gündelik hayhuya mola verdiğimizde kendimize büyük bir hediye de vermiş oluyoruz. Çünkü kendimize yaşamı olduğu gibi deneyimleme fırsatı tanıyoruz. Duyularımızın ve algılarımızın önündeki perdeler kalkıyor o alanda. Yaşam gerçek anlamına kavuşuyor. özgürlüğümüze kavuşuyor ve aslında insan olduğumuzu hatırlıyoruz. Anı yaşama hazırlıkları. Birçoğumuz tiyatro oyuncularının şu deneyiminden haberdarızdır. 40 derece ateşle gelmişlerdir tiyatroya. Evdeki yataklarından nasıl olup da çıkabildikleri başlı başına bir muammadır. Yol boyunca sanki rüyada gibi gelmişlerdir binaya. Oyunun başlamasını beklerlerken kuliste de aynı rüya hali sürmüştür. Bırakın repliklerini ezberlerinden geçirmeyi, nasılsın diye soranlara bile cevap verecek mecalleri kalmamıştır. Ama yine de oyuna çıkmak üzere oradadırlar. Tuhaf bir şekilde hiçbir şeyin aksamayacağına, o sahneye çıkınca her şeyin mucizevi bir şekilde hallolacağına inanırlar. Ve bu inançlarında da haklı çıkarlar. Çünkü gecenin devamını şöyle anlatırlar. Gong çalana kadar kendimde bile değildim ama sahneye adım atar atmaz bütün o halsizliğim, zihin bulanıklığım geçti. Birdenbire iyileştim, zihnim pırıl pırıl oldu. Gücüm öylesine geri geldi ki tek bir seyirci bile hasta olduğumu anlamadı. En iyi olduğum akşamlarda nasıl oynuyorsam aynen öyle oynadım. Ateşimin 40 derece olduğunu söylesem tek bir kişi bile inanmazdı buna. Hatta ben kendim de unuttum hasta olduğumu. Sahneye çıkmadan önceki o yarı bilinçsiz hasta ben değildim de başka biriydi sanki. Benzer bir şekilde kimi oyuncularda anne babaları ya da çok yakınları ciddi, acil sağlık sorunları yaşarken sahneye çıkıp oynadıklarını anlatırlar. Böyle üzücü günlerde dahi mucizevi bir güçle oyun süresince acılarını unutabildiklerini söylerler. Oyun bitip de hastaneye yanlarına gittiğimde nasıl gözyaşı döktüğümü bir ben bilirim derler. Sonra da sahne kapanmaz diye eklerler. Oyuncuların tiyatroya ve seyircilerine saygılarını anlatmak için aktardıkları bu deneyim, anın yapısını ve gücünü idrak edebileceğimiz en güzel örneklerden biridir aynı zamanda. Adım adım çözümlersek. Oyuncu her şeyden önce bir karar vermiştir. Sahneye çıkma kararı gibi görünen bu karar aslında kendini ana bırakıp anı yaşama kararıdır. Dolayısıyla anı yaşayabilmek için önce anı yaşama kararı almamız gerekir. Oyuncu kendisini anda tutacak bileşenleri çok iyi seçmiştir. Başladığı anda geri dönüşü olmayan güçlü bir şeyin içine, yani oyuna girmiştir. Karşısındaki oyuncu arkadaşlarının ya da oyunun akışını bozmamak üzere hareket edecektir. Bütün bunlarla oyun boyunca anın içinde kalmayı bir anlamda garantilemiştir. Seyircilerin varlığı da benzer bir güç katar ona. Onların nefes alıp verişleri, kendisini seyrediyor oluşları bile anda kalmaya devam etmesinin önemli bir motivasyonudur. O halde, anı yaşama kararı alırken bizi anda en iyi tutacak çevreyi de dikkate almamız işimizi kolaylaştıracaktır. Oyuncuların çoğu tiyatronun kendileri için mabet olduğunu söylerler. İşlerine kutsala saygı duyar gibi saygı duyarlar. Ve tabii yaptıkları işi çok severler. O yüzden 40 derece ateşle sahneye çıkan oyuncunun hayatta en çok sevdiği, en mutlu olduğu şeyi yapmakta olduğunu da göz ardı etmememiz gerekir. Buradan varacağımız sonuç, bizi hayata bağlayan, bize gerçekten de yaşadığımızı hissettiren en sevdiğimiz şeyler bizi ana da bağlar, anda tutarlar. Sahnedeki oyuncunun anı yaşama biçimi tam da olması gerektiği gibidir. Çünkü bilinci eş zamanlı olarak birkaç koldan birden çalışır. Öncelikle nerede bulunduğunun, yani sahnede olduğunun farkındadır. Aynı zamanda ne olup bittiğinin, yani sahnede bir oyun oynandığının farkındadır. Dahası en arka sıradaki seyirci öksürse ya da fısıldasa bunu hem duyacak hem de duymamış gibi devam edecektir. Kısaca o anın içinde ne varsa hepsinin farkındayken hiçbirinin anın akışını bozmasına izin vermeyecektir. Söz gelimi, seyircilerden birinin telefonu çaldı diye oynamayı yarıda bırakmayacaktır. Onun bu halini yaşama uyarlarsak, anı yaşayabilmek, anı bütün gerçeğiyle, yani içine giren her şeyi fark ederek, fakat fark ettiklerimizin bizi akıştan koparmasına izin vermeden yaşamaktır. Oyuncu 40 derece ateşle yanmasına rağmen, sahneye adım attığı anda adeta yeniden yaşama gücüne kavuşmaktadır. Anne babası ya da yakınları hastayken sahne aldığında da benzer şekilde acısını unutabilmektedir. Çünkü oyuncu sahneye adım attığını söylerken aslında anın içine adım atmakta, anın iyileştirici ve yaşatıcı gücünü kuşanmaktadır. Anın içine adım atar atmaz, başka hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan kendiliğinden olmaktadır bu. Dolayısıyla şartlarımız ne olursa olsun, anın gücüne güvenmek ve kendimizi onun şifalı kollarına bırakmak iyileşmemiz için tek başına yeterlidir. Geçmesini istediklerimiz ancak biz anı yaşarsak geçip gider. Olmasını istediklerimiz ancak biz anda kalırsak olmaya başlar. Bizim tek yapmamız gereken anın içine adım atmak ve kendimizi onu yaşamaya bırakmaktır. An, bu örnekte gördüğümüz gibi bize sadece bir adımlık mesafededir. Anı yaşama kararı alıp o adımı attığımızda kendimizi hep olmak istediğimiz yerde, yani hayat sahnesinde buluruz. Hayatın sahnesine çıkar ve artık başkalarının bize biçtiği hayatı değil, kendi hayatımızı yaşamaya başlarız. Başkalarının bizim için yazdığı rolleri oynamayı bırakıp bütün gerçeğimizle kendimizi sahneye koyarız. İşte o zaman tiyatrocuların dediği gibi, bu hayat sahnesi bize hiç kapanmaz. 3. An nasıl yaşanır? Hayat sadece iki zaman birimi kullanır. Birincisi, hayatın var olduğu zamandır, bu da andır. Hayatın kesintisiz devamlılığını anlatan zaman birimi ise an be andır. Şimdiki zamanlarımızı ya da anlarımızı hakkıyla yaşayıp birbirine ekleyemememizin, geçmişe saplanıp geleceğe savrulmamızın nedeni an be anlık zaman birimini kullanamayışımızdır. Anı yaşamak, tek bir ana çakılıp kalmak değildir. Ortamdan ve gerçeklikten kopmak, uçup gitmek de değildir. Anı yaşamak, an be an akışta kalıp hayatın ritmine uygun biçimde yaşamaktır. Dolayısıyla asla pasif bir eylem değildir. Geçmişin pişmanlıklarından ve suçluluk duygularından, geleceğin ise endişelerinden uzak bir şekilde, sadece ve sadece o anı yaşıyor olduğumuzda bütün bu takıntılarımız ve zihinsel engellerimiz enerjimizi çalmayacağı için çok daha atik, tetik, canlı ve enerjik oluruz. O anda yapılması gerekeni özümüz engelsiz bir şekilde duyumsar. Biz de onun sesini duyar bir halde oluruz. Böylece fazla düşünüp çaba harcamadan o an için ve kendimiz için yapılması gereken en doğru şeyi bulur ve onu yaparız. İşte bu yüzden anı yaşamak hiçbir şekilde bir vurdum duymazlık, atalet, pasiflik ya da sorumluluklardan kaçış durumu değildir. Tam tersine, içinde bulunduğumuz durum, ortam ve koşulları çok net, berrak bir şekilde algılamak ve kendimizle temas halinde, özümüzle hizalanmış olarak yapmamız gerekenleri çok çabuk bir şekilde, zarafetle ve akışkanlıkla yapabilmektir. Anı yaşamak bize neler katacak? Peki, anı yaşama kararı almak niye önemli? Anı yaşamak, anın içinde olabilmek pratikte bize neler katacak? Öncelikle artık çoğumuz için sıradan hale gelen depresyonumuz, mutsuzluğumuz ve açıklamasını bulamadığımız iç huzursuzluğumuz azalacak. Derinlerde için için bizi kemirdiğini hissettiğimiz o eleştirel bakıştan kurtulacağız. Bize durmadan bulunduğumuz yerde değil de farklı bir yerde olmamızı söyleyen o ses de sona erecek. Başta kendimizi, kendimizle beraber de çevremizdeki kişileri ve etrafımızda olup bitenleri kabul etmeye başlayacağız. Geçmişimizin ve geleceğimizin anı yaşamamızı engelleyen sınırlarını kaldırdıkça, potansiyelimizin ve seçeneklerimizin sınırsızlığını yaşamaya başlayacağız. Anı yaşayabilme seçeneğimiz olduğunu fark ettiğimizde, an bizim içimizde kendiliğinden oluşur. Enerji vampirleriyle anda kalabilmek. Hem anın içinde kalıp, hem de kendimize dışarıdan baktığımızda iki seçeneğimiz olduğunu görürüz. Örneğin, zihninin esiri olmuş, bizi geçmişe ya da geleceğe götüren biriyle birlikte olduğumuzda önümüzde şu iki seçenek vardır. Ya bu kişiyle aynı düzleme inip kendimizi negatif düşüncelere kaptırmak, o olumsuz ortama ve söyleme çekilmek ya da o ortamda farkındalıkla kalmaya devam etmek. Eğer biz o anda ne olup bittiğini, yani karşımızdakinin aslında ne yaptığını ve o yaptığı şey karşısında seçeneksiz olmadığımızı fark edersek, örneğin tepki vermezsek, o olumsuz kişi ya konuşmasını kesecek ya da başka bir şeyden bahsetmeye başlayacak ya da yanınızdan bir şekilde ayrılacaktır. Eğer başımıza gelen talihsizliklere ya da kapıldığımız olumsuz duygulara yüz vermezsek, tıpkı enerji vampiri diye tabir edilen o kişiler karşısında kalmamız gerektiği gibi tepkisiz kalırsak, yani beslemezsek o olumsuzlukları, kendiliğinden çekip giderler, içimizden ve hayatımızdan. Çünkü her türlü yorum, her türlü etiket, her türlü teslim oluş, olanı olduğu gibi kabul etme gücümüzü elimizden alır. Bu güç bizim elimizden gittiğinde o olumsuz duyguların, negatif olayların eline geçer ve bizi kendine tutsak eder. Başka bir deyişle, olanı olduğu gibi kabul ettiğimizde hayatımızdan ve duygularımızdan çıkıp gidecekken, bunu yapmayı seçemediğimizde içimize kalıcı bir şekilde yerleşmeye, hayatımızı ve duygularımızı gasp etmeye başlarlar. Dikkat ederseniz, bir topluluktaki tek bir negatif kişinin bütün grubu o olumsuz titreşime sürükleyebildiğini görürsünüz. İnsan algısı, hayatta kalma güdüsünden dolayı tehdit ve olumsuzlukları daha çabuk fark eder. Bunlarla daha çabuk bütünleşir. Kendimizi negatif şeylere bu yüzden daha kolay kaptırırız. İşte, hayatta kalma gibi çok güçlü bir güdünün açtığı bu yanıltıcı tuzaktan ancak ve ancak farkındalıkla, anda kalmayı seçerek kurtulup özgürleşebiliriz. O tuzak gerçekten de yanıltıcı bir tuzaktır. Hayatta kalmak istiyorsak bu güdümüzü en çok koruyacak ve besleyip güçlendirecek şey aslında anı yaşamayı seçmemiz olacaktır. Hayatta kalmak anı yaşamakla mümkündür. Anı yaşama ehliyeti. Zaman her şeyin ilacıdır demişler. Hakkını vererek yaşanmış bir an, her şeyin olması gerektiği gibi olduğu, çözüldüğü ve bittiği yerdir. Anın tam olarak içinde kalabildiğimizde, her şey kendiliğinden akışa girip hallolur. Kendimizi anın şifalı kollarına bırakmak, evrene ve onun sistemine güvenmekle, başka bir deyişle tevekkel olmakla mümkündür. Kendimizi anın şifalı kollarına nasıl bırakırız? Hayatı kontrol ettiğimiz varsayımından, her şeyin gidişatını değiştirebileceğimiz yanılsamasından uzaklaşarak, var olanla işbirliğine girerek, var olanla birlikte yaratabileceğimizi kabullendiğimizde ve bu kabullenişle kendimizi hayatın akışına bırakarak. Kendini anın şifalı kollarına bırakmış kişi bilinçli ve dingin bir çabasızlık yaşar. Yani tırmalamak, debelenmek, yırtınmak diye tabir edilen durumların çok ötesindedir. Var olanın, yaşananın o büyük resmin içerisinde bir yeri olduğunu hisseder. Derinden gelen bir enerji ve aktiflikle hem etrafını hem de kendini gözlemleyip içinde bulunduğu anda ne gerekiyorsa onu yapar. Zamanı bırakmak gibi çok güzel bir deyişimiz var. Zamanı gelince hallolur, zamanı gelince düşünürüz deriz. Gerçekten de endişelenmeyi bırakıp an be an yapılabilecekleri yaptığımızda yapılabilecek en iyi şeyleri yaptığımızı fark ederiz. Ehliyet sınavına hazırlandığımızı ve endişeli olduğumuzu düşleyelim. Nasıl olacak? Söylenen her şeyi yapabilecek miyim? Debriyajı, gazı, freni ayarlayabilecek miyim? Ya arada araba stop ederse? Bu tür endişelerin gücümüzden çalacağını hepimiz biliriz. Oysa elimizden geleni yaparak sınava hazırlanır, pratiğimizi de çalıştıktan sonra endişelenmeyi bir kenara bırakarak hayatın akışına izin verip o akışa katılırsak, sınav zamanı gelince her şeyi en iyi haliyle yapabilecek kadar hazır hissederiz kendimizi. O an uyanık, endişesiz, rahat ve akışta olduğumuz için sınavda sorulan soruları doğru duyarız. Anda kaldığımız için etrafımızı tedirgin olmadan rahatça gözlemleriz. Sağımızdaki, solumuzdaki araçları, kaldırımları ya da trafik ışıklarını daha rahat fark eder, ne yapmamız gerekiyorsa onu çok daha rahat ve çabuk yaparız. Eğer anı yaşama ehliyeti diye bir ehliyet almak söz konusu olsaydı, onun da sınavı tıpkı böyle olur, böyle kazanılırdı işte. Bu duyguya hayatımızın bazı anlarında hepimiz yaklaşmışızdır aslında. Bir şey olmuştur ve en karmaşık görünen durumları, olayları peş peşe gelen, birbirinden mucizevi bulduğumuz çözümlerle halledivermişizdir. nasıl olup da o çözümleri, o manevraları akıl edebildiğimize sonradan kendimiz bile şaşırmışızdır. Öyle bir anda, öyle bir yerden dönmüşüzdür ki, o manevrayı yaptığımızda duvara toslamanın, kaza yapmanın kaçınılmaz olduğunu açık seçik görmüşüzdür. Bu tabii bir iletişim kazası da olabilir, hayatımızla ilgili kritik bir karardı. O an yapılabilecek en doğru şeyi yapmışızdır ve bunda hiç zorlanmamışızdır. Çok keskin bir zeka, çok derinden gelen bir özgüven, bazen müthiş bir hazır cevaplık, bazen herkesi susturacak bir kararlılık gerektiren durumlardır bunlar. Normalde bu vasıfların hepsine birden sahip olmadığımızı ama o an nasıl olduysa hepsinin birden bizde toplandığını düşünmüşüzdür. Sanki kafama taş düştü diye kendimizle tatlı tatlı eğleniriz bu muhteşem çözümlerimizi anlatırken. Sanki vahiy geldi deriz. Normalde işin içinden çıkamayacağımızı sandığımız bir olaydan tek sıyrık bile almadan çıktığımızda. Sanki dilim çözüldü deriz. Normalde söylemeyi akıl bile edemeyeceğimiz ama tam da söylenmesi gereken şeyleri söylediğimizde. Halbuki ne taş düşmüştür başımıza ne gökten vahiy inmiştir zihnimize. Kendimizi şaşırdığımız, her şeyin olması gerektiği gibi oluşuna hayranlık duyduğumuz böyle anlarda farkında bile olmadan anda kalmayı deneyimlemişizdir. Kendimizi anın şifalı kollarına bırakmışızdır ve her şey o yüzden olması gerektiği gibi hallolmuştur. 4. Stres kılığına giren zihnimiz anın devrelerini yakar. Her türlü düşünme eyleminde zihnimizi kullanmamız gerektiği su götürmez bir gerçek. Düşünmek elbette çok değerlidir. Ama düşüncelerimizin esiri olmak demek değildir. Düşünmek, zihnimizin durmaksızın ya geçmişte ya da gelecekte olması da değildir. Ve aslında, farkındalıkla beraber sürerse, düşünmek bizi anı yaşamaktan alıkoyan bir eylem de değildir. Hem düşünüp hem de anda kalabilmek pekala mümkündür. Bir yandan düşünüp gerekli fiziksel faaliyetlerde bulunurken, arka planda da hep bir farkındalık alanımızın olması, hayatla ve kendimizle en büyük uyuma ulaşmamızı sağlar. Düşünceye ihtiyaç duyduğumuzda zihnimiz elbette ön plana çıkacaktır. Ama arka plandaki farkındalık alanı bizi anda tutmaya devam edecektir. Böylece ihtiyacımız olmayan durumlarda düşüncelerimiz kendiliğinden geri çekilecek, bütün alanı şimdiki zaman kaplayacaktır. Bunu sağlayabilmenin en önemli ön koşulu her durumda ve olayda kendimizi dışarıdan gözlemleyebilmektir. Anı yaşayabilmemiz için gerekli olan zemini, yani farkındalık alanını gözlem gücüyle yaratmaktır. Zihnin geçmişte ve gelecekte olması, geçmişseverlikten ya da hayalperestlikten çok daha başka bir şeydir. Zihin bize andan koparırken çeşitli kılıklara girer. Kitap boyunca zihnin bütün bu kılık değiştirmelerini ve görünümlerini sezmeye çalışacağız. Hazır konu farkındalık alanı yaratmaktan açılmışken, zihnin bizi geçmişe ve geleceğe mıhlayan görünümlerinden birine, strese bakalım beraberce. Zihin, farkındalık alanımızla dengelenmeksizin devredeyse stres kaçınılmazdır. Stres devrede olduğunda da zihnimizin bizi andan kopartacak oyunlar oynaması kaçınılmazdır. Stres devreye girdiğinde anı yaşamayı otomatikman reddederiz. Zihin üzerimizdeki hakimiyetini stres kılığında gösterdiğinde anın devreleri yanar. Yani o anda her ne oluyorsa ona karşı direnç göstermeye başlarız. O anda orada değil de başka bir yerde, başka bir durumda, bambaşka bir şekilde var olmayı isteriz. Bu isteğe kapılır kapılmaz da andan kopmuş oluruz. Günümüz koşullarında, büyük şehir yaşantısında stres maalesef çeşitli aklama ve algı operasyonlarıyla normal kabul ettirilmeye çalışılıyor. İnsanlara kaldırabileceklerinden çok daha fazlasını yükleyen iş dünyasının aktörleri stresi bir tür adrenalin hormonu gibi sunuyor. Bunun sonucunda da stresliyken daha iyi üretebildiğine, daha yaratıcı ve verimli olduğuna inananlar çoğalmaya başlıyor. Halbuki hepimiz biliyoruz ki bu insanların çoğu robotlaşmış bir hayat sürüp mutsuz oluyor. O çarka kapılanlar kazandıkları onca paraya rağmen neden o denli mutsuz olduklarını, hayat sevinçlerini niçin kaybettiklerini sorguluyorlar. Artık ne yapsalar mutlu ve umutlu olamadıklarını söylüyorlar. Halbuki stresli yaşamak bizim doğamızın normal hali değil. Hayatta kalabilme, yaşamdan zevk alabilme yetilerimizi azaltıyor. Sanıldığının tersine bizi o etkin halimizden çıkarıp verimliliğimizi de düşürüyor. Planlarımız istediğimiz şekilde yürümeyince, mesela bir projeyi yetiştiremediğimizde ya da yetişmemiz gereken bir yere zamanında ulaşamadığımızda verdiğimiz tepki eğer direnç şeklindeyse bu zincirleme olarak bütün diğer davranışlarımıza ve günün geri kalanına yansıyor. Dahası etrafımızdakileri de etkiliyor. Stresi devreye sokan zihin olduğuna göre stresten kurtulmak için zihnimizin karşısına onu dengeleyecek ve bizi anda tutacak olan o farkındalık alanını devreye sokmamız gerekiyor. Bunu nasıl mı yapacağız? Oldukça kolay. Kendimizi farkındalığımızı arttıracak temel bazı sorular ışığında görmeye çalışacağız. Şu anda kendimi nasıl hissediyorum? Belli bir olayda işler istediğim gibi gitmediğinde nasıl davranıyorum? Stresim nasıl artıyor? İstemediğim tepkiler veriyor muyum? Diye soracağız mesela. Bir şey yaparken keyif alıp neşe duymuyorsak, kendimize dışarıdan bakıp bunu fark edebilmek için buna benzer sorularla önemli bir adım atacağız önce. Diyelim ki çalıştığımız iş bizden uzun saatler talep ediyor. Yetiştirilmesi gereken projelerden başımızı kaldıramıyoruz. Üzerimizde konulmuş son tarihlerin baskıları var hep. Bizse bunları yaparken geriliyoruz. Ne keyif söz konusu ne de neşe. Devamlı bunalım halindeyiz. Hatta panik ataklar, kalp sıkışmaları, kendimizde alışık olmadığımız gergin davranışlar baş gösterir olmuş. Bu tabloya şöyle bir dışarıdan bakarsak, anı yaşamayı kesinlikle reddeden, var olanı kabul etmeyen ve ulaşıp ulaşılamayacağı belli bile olmayan bir yere gitmek için çırpınan bir kişiye dönüştüğümüzü fark ederiz. Tabii bu tabloyu böyle kesin açıklıkla görmek, ister istemez savunma mekanizmalarımızı işletmeye başlar. Kendimizi, ne yapayım yani, işimi bırakayım, ben de biliyorum mutsuz olduğumu ama işimin doğası böyle. Rahat bir soluk almaya ne kadar çok ihtiyacım olduğunun farkındayım. Hatta gücümün bitip tükenmek üzere olduğunun da farkındayım. Ama çalışmak zorundayım diyerek savunmaya geçmemiz işten bile değil. Fakat biz burada bizi mutsuz eden şeyleri radikal bir kararla hayatımızdan çıkartmaktan, örneğin işimizi bırakmaktan değil, anı yaşamaktan söz ediyoruz. Elbette hepimizin yaşamak için yapmak zorunda olduğu bir sürü iş var. Hiçbirimiz bu işlerden tam anlamıyla mutlu değiliz. Ama bir işten mutsuz olmakla o mutsuzluğun kendisine dönüşmek arasında ciddi bir fark var. Diyelim ki işimiz günde 10 saatimizi alıyor. Bizce anı yaşamayı deneyimledikçe pek olası olmayacaktır. Ama hadi kabul edelim ki 10 saatin 10'unda da mutsuzuz. Peki bizi mutsuz eden işimizse o halde geri kalan 14 saatte neden mutsuzuz? Çünkü zihnin kendine oyun alanı olarak yarattığı stres, geri kalan o 14 saati işgal etme gücünü de taşır. Bu güç nasıl çığırından çıkıp da her saniyemizi işgal edecek boyuta ulaşır? İşte onu farkındalık alanı yaratarak dengelediğimizde ulaşır. Sabah daha gözümüzü açar açmaz endişelere kapılırız. Bir güne daha uyanmış olmak tek başına bir yaşam sevinciyken, uyandığımız güne lanet ederiz. Hiç kimse, hiçbir güç bizi iki lokma kahvaltı zevkinden alıkoyamadığı halde o kahvaltı bize zehir olur. Sıcacık bir günaydının ve gülümsemenin sahiplerine bazen bizi işimizden eden, bizi hiç mi hiç anlamayan düşmanlarımıza bakar gibi bakarız. Bu ve benzeri bütün hallerimiz anı yaşayamadığımızın göstergeleridir. Bir günaydın demenin, bir sabah gülümsemesinin ya da bir kahvaltı etmenin iki saat sonra sunmamız gereken ve yetişmemiş projeyle gerçekten hiçbir ilgisi yoktur. Aralarında bir ilgi varmış gibi gösteren ve bizi andan koparan stresimiz yani zihnimizdir. Zihnimizin ardında ya da hemen karşısında bir farkındalık alanı yaratabildiğimizde, o zaman bu bağlantısızlığı ya da bağlantı bozukluğunu görüp anların tadına varır ve onları doya doya yaşamaya başlarız. Başka bir deyişle bunu yapmadığımızda bizi mutsuz eden işimizi bırakmak mutlu olmamıza yetmeyecektir. O zaman da işsiz kalmanın stresini önce bütün günlerimize, sonra da bütün hayatımıza yaymaya başlarız. Bizim yapmamız gereken Bizi bu genel mutsuzluğumuzdan kurtaracak olan tek şey anı yaşamak. Biz anları yaşar hale geldikçe işimiz bizi 10 saat bile mutsuz edemeyecek. Bütün zamanımızı aldığını düşündüğümüz işimiz de kendimize soluk alma alanı ve fırsatı bırakmayanın aslında kendimiz, yani zihnimiz ve stresimiz olduğunu fark ederiz. O zaman işe bir kahve molası verdiğimizde o kahve molası gerçekten de kahve molasına benzeyecek. Zehir zıkkım olmaktan çıkıp bize gerçek bir soluk aldıracak. Soluk aldıkça, anda kaldıkça, tıkandığını, sıkıştığını, yetmediğimizi düşündüğümüz işlerimiz çok daha çabuk çözülüp akmaya başlayacak. Çünkü biz ne kadar anda ve akışta olursak, hayatımızdaki kesintiye uğramış, durmuş, donmuş kalmış bütün diğer şeyler de akmaya başlayacak. Her ne yapıyorsak yapalım, onu yaparken keyif almak çok önemli. Bizler zihnimizin boyunduruğundayken keyifli olmayı es geçmeye meyilli davranırız genelde. Oysa bunların hiç de büyük şeyler olması gerekmiyor. Örneğin, büyük bir şehirde yaşıyorsak ve işe gidip gelişimiz uzun süreler alıyorsa, kendimize yine farkındalıkla ve dışarıdan bakmaya deneyelim. Trafikte strese girip küfür mü ediyoruz? Soğuk terler mi döküyoruz? Yoksa o yolculuk esnasında şu ya da bu şekilde sakin, rahat ve keyifli kalabiliyor muyuz? Baskın görüş, trafiğin kötü, trafikte kalmanın berbat bir şey olduğudur. Trafikte olmak zihnimizde bu şekilde etiketlenmiştir. O yüzden de günümüzün büyük bir kısmını trafikten şikayet ederek geçiririz. Adeta bir ritüel halini almıştır bu. Ve sebebi yine zihnimizdir. Zihnimizdeki etiketin yarattığı strestir yaşadığımız. Çünkü en yoğun trafiği bile beş duyumuzu kullanarak ve anı yaşayarak keyifli bir yolculuğa dönüştürebiliriz. Öyle ki sonunda o yolculuk anlarının keyfi, işe ve eve ulaşma hedeflerimizden bile daha çok yaşamak istediğimiz bir duygu haline gelir. Anı her şeyiyle birlikte, yani farkındalık ve kabulle yaşadığımızda, olmasını istediklerimizi gerçekleştiremesek bile, o hedefe giderken yaşadıklarımızın tadına vardığımızda, bundan bir keyif aldığımızda, zaten sonuç ne olursa olsun bir ulaşamama ya da başarısızlık hissi yaşamamız mümkün olmaz. Çünkü farkındalıkla anda kaldıkça şu evrensel gerçekliği fark ederiz. İstediklerimiz olsa da olmasa da, yetişmeye çalıştığımız yere zamanında varsak da varmasak da, hayat tüm canlılığıyla devam ediyor. Çiçekler açıyor, doğa kendini yeniliyor, mevsimler değişiyor, nefes almaya devam ediyoruz. Bize insan olduğumuzu hatırlatacak çok şey var. Mutluluğu ancak ve ancak özümüzdeki o koşullandırılmamış zeka ile bağlantılı kalırsak yaşayabiliyoruz. Kendimizin ve koşullanmışlıklarımızın ötesine geçip sadece ve sadece özümüzle hizalanmakla mümkün oluyor bu. Yani her türlü anı reddetme aktivitesini terk edip kendimizi var olana bırakmakla gerçekleşiyor. Etki alanı, ilgi alanı. İnsanların bazen etrafımda, dünyada, yanı başımda bu kadar acı varken nasıl duyarsız kalayım? Nasıl anı yaşayayım? Bana bencil olmayı mı öneriyorsun dediğini duyarız. Burada bencillik kavramı üzerinde duralım biraz. Anı yaşamak, yani endişelerden, suçluluklardan, yüklerden arınmış olarak, gerçekten nefes alıp verdiğimizi fark edip, yaşadığımızı özümseyerek, o andaki durumda kendimizi mutlu etmek ve sevdiğimiz şeyleri yapmak hiçbir şekilde bencillik değildir. Bir yandan sorumluluklarımızı, duyarlılığımızı sürdürüp, bir yandan da anda kalmak, tam tersine topluma daha faydalı olmamızı sağlar. Enerjimizi sağlam tuttuğumuz, hayatımızı net ve berrak bir şekilde yaşadığımız için, sorumluluklarımıza da daha net bir bakış açısıyla yaklaşırız. Olumsuz geçmiş ve gelecek düşünceleriyle enerjimizi kirletmediğimiz için sorunlar karşısında daha duyarlı oluruz. Stephen Covey, Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı adlı kitabının Proaktif Olmak adlı bölümünde etki ve ilgi alanından bahseder. İç içe geçmiş iki çember görürüz önce. Ortadaki çember etki alanıdır. Bunlar birebir bizim yaptığımız eylemlerin sonuç getirdiği, kendi yaptığımız aktivitelerle sonuç aldığımız şeylerdir. Örneğin belli saatte yatıp kalkmak, kendimize bakmak, giysilerimizi seçmek, işimize zamanında gidip gelmek, çocuklarımızla sohbet etmek, onlara zaman ayırmak gibi. Dışarıda kalan çemberse ilgi alanıdır. Bu alanda yaptıklarımız direkt sonuç getirmeyen ya da çok çok az olasılıkla sonuç getiren şeylerdir. Trafik, dünyadaki çevre kirlilikleri, siyasi iktidarlarla ilgili konular, dünyadaki çatışmalar, savaşlar gibi. Bunlar da tabii ki bizi ilgilendiren, duyarlı olduğumuz konulardır. Ama bu alanda bir adım attığımızda, çaba harcadığımızda çok az verimli oluruz. Dolayısıyla enerjimizi ve zamanımızı bu alana harcadığımızda, birinci derecede sorumlu olduğumuz etki alanında yapacaklarımızdan çalmaya başlarız. Çevremizde ne olup bittiğiyle tabii ki ilgiliyiz. Yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Dilekçe gönderiyoruz, gerekli mercileri arıyoruz, mesaj yolluyoruz, konuşuyoruz, çeşitli mecralarda yazı yazıyoruz. Fakat şunu aklımızda tutmakta da yarar var. Anda kalarak, anı yaşayarak etki alanımızı doldurduğumuzda bu alan sınırlarını yavaş yavaş dışarı doğru genişletiyor ve etkili olduğumuz konular artıyor. Etkili olmadığımız konuların miktarı da dolaylı bir şekilde azalmış oluyor. Etki alanımızı boş bırakarak, mesela sağlığımızdan feragat ederek ya da çocuğumuzu ihmal ederek dış ilgi alanında çok fazla zaman harcadığımızda verimliliğimiz, hayat sevincimiz ve tatminimiz eksilmeye başlıyor. Oysa etki alanında kaldığımız ve anı yaşadığımız zaman bizimle aynı görüşleri, farkındalıkları paylaşan insanları daha kolay görüp seçiyoruz. Belki onların kitaplarını okuyor, belki onlarla temasa geçiyoruz. Böylece topluma yararı olabilecek toplam enerji miktarını katlayarak büyütmüş oluyoruz. 5. Hangi anlarda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Sevdiğimiz, bizi hayata bağlayan şeyleri nasıl hatırlarız? Bu soruyu bu şekilde soruyoruz çünkü bizi hayata bağlayan ve bize keyif veren şeyleri bildiğimizi sanırız. Ama bunlar nedir diye sorulduğunda genellikle hemen yanıtlayamayız. Sıraladığımız yanıtlardan ne kadar emin olduğumuzu pek de bilemeyiz. Bu konuda kafamız hep bir parça karışıktır. İki nedeni var bunun. İkisi de toplumsal koşullanmalardan kaynaklanıyor. Birinci neden, toplum tarafından keyifli olarak kabul edilmiş şeylerin bize de keyif vereceği varsayımıyla düşünmemiz. Böyle düşündüğümüzde aklımıza gelenler kitap okumak, müzik dinlemek, sinemaya gitmek gibi aktiviteler olur genelde. Bunları sıralarken bize gerçekte keyif verip vermediklerini pek sorgulamayız. İkinci neden, insana keyif veren şeylerin, hatta insanın keyif almasının örtülü bir şekilde de olsa, bütün toplumlar ve toplumsal öğretiler tarafından en hafifinden, saçma, tuhaf, sakıncalı, günah, ayıp, yakışıksız ya da yasak sayılıp bu şekilde etiketlenmiş olmasıdır. Hayattan zevk alanlar bencil, ben merkezci, başkalarına duyarsız sayılmıştır. Bizi hayata bağlayan, keyif aldığımız şeyleri işte bu nedenlerle unutmaya meylederiz. Bu yüzden hatırlayamaz, bu yüzden düşünemez ya da bu yüzden söyleyemeyiz. Hatta daha da acısı, çoğunlukla kendimize bile söyleyemeyiz. Söylemeyi itiraf, yani bir bakıma suç sayarız bazen. Bu koşullanmaların dışına çıkabilmek için kendimize sorabileceğimiz şöyle bir soru var. Ben hangi anlarda o kadar keyif alıyorum ki zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Yani neleri yaparken geçmişten ve gelecekten arınmış bir şekilde kendimizi tamamen o ana veriyoruz. Yaptığımız hangi şeyden zamanın nasıl geçtiğini anlamayacak kadar keyif alırken bir yandan da sonuçta ortaya çıkan şey bize bir bütünlük, tamamlanmışlık duygusu veriyor. Bu soruyu kendimize yöneltelim ki nelerden keyif aldığımızı, hayata bizi nelerin bağladığını hatırlamaya başlayalım. O zaman bulduğumuz yanıtlar başkalarının ya da toplumun dikte ettikleri değil, kendi yanıtlarımız olacaktır. Ben böyle bir şeyi kendime sorduğumda yanıtlarımda önceliği doğada olmak alıyor. Evimin bahçesinde dolaşmak bile olabilir bu. Daha çok vaktim varsa yakındaki küçük bir ormana gidebilirim. Ya da yapmayı en sevdiğim şeylerden biri olarak sahile inip denizi seyredebilirim. Benim kendime verdiğim ilk yanıt doğada olmak olduğu için bu bana şunu gösteriyor. Demek ki benim kendime her gün, Her gün olmuyorsa gün aşırı doğada olma fırsatı vermem çok önemli. Çünkü bu bana o kadar keyif veriyor ki zaman kavramım siliniyor. Bana başka keyif veren şeyler neler diye sorduğumda diğer bir yanıtımın da belli müzik parçalarını dinlemek olduğunu görüyorum. Onları dinlediğim zaman tamamen başka bir boyuta geçebildiğimi fark ediyorum. Bunlar benim anı yaşadığım zamanlar. Beni insanlığıma, özüme yaklaştıran koşullar. Bu sorunun yanıtları herkes için farklı olacaktır. Farklı olması da gayet doğaldır. Kimisi yemek yaparken zamanı unuttuğunu söyleyebilir. Yeteneği olan bir başkası resim çizmek, heykel yapmak, boncuk dizmek, örgü örmek, dikiş dikmek diyebilir. Sevdiğimiz bir arkadaşımızla derin derin, tamamen özgürce sohbet etmek de yanıtlarımızdan biri olabilir. Ya da yabancı dil öğrenmek, uzay ve kuantum belgeselleri seyretmek, insanlarla tanışmak, hikayeler yaratmak ve anlatmak, kendi başına yüzmek, yürüyüş yapmak, koşmak, seyahat etmek gibi başka yanıtlar da gelebilir. Kimisi için de tadına vara vara bir bardak çay içmektir yanıt. Önemli olan keyif almanın bir sonuç değil, süreç olduğunu fark etmek ve yanıtlarımızı buna göre bulmaktır. Yoğunluğumuza yeni bir yük daha katmak, yapılacaklar listesine bir görev ve külfet daha eklemek değil amacımız. Tam tersine, amacımız yükümüzü azaltacak, bize keyif verip anda kalmamızı sağlayacak, hayatımızı içimizden geldiği gibi yaşamamıza yardım edecek şeyleri bulmak. Kendimize bu yönde vereceğimiz yanıtlarda netleşmek, küçük de olsa bize keyif veren, zamanın durduğu hissini uyandıran şeyleri bulup günlük programımıza katmak ya da bizde zorunluluk hissi uyandıran, yapmasam da olur dediğimiz, başkası yapamaz diye yapmayı monoton bir şekilde görev edindiğimiz, aslında bizim için anlamı olmayan şeyleri hayatımızdan çıkarmak büyük bir yol kat ettirecektir bize. Ana kapı aralamak. Bize keyif veren şey bizi ana getiriyor, hayatı dolu dolu yaşamamızı sağlıyor ama bu keyfi hakkıyla yaşamamız için de tüm koşuşturmalardan ve koşullanmalardan uzak bir şekilde kendimize şimdi de kalabileceğimiz bir ortam yaratmamız, yani ana kapı aralamamız gerekiyor. Ana kapı aralamanın bir ruhsal, bir de fiziksel boyutu var. Ruhsal konfor hazırlığı hepimiz ve bütün yanıtlar için aynı izinle mümkün. Neyin izni bu? Tabii ki kendimize vereceğimiz anı yaşama, yani sevdiğimiz şeyleri yapma izni. Kendimize sevdiğimiz, bize keyif veren şeyleri yapma izni tanıyıp tanımadığımızı soralım. Sonra da bu eziyeti kendimize niçin yaptığımızı düşünelim. Yanıtlar her birimiz için yine farklı olacaktır. Kimisi çok baskı altında yetiştiği için kendine mutlu olma izni veremeyeceğini söyleyecektir. Kimisi bir çocukluk travmasını anlatacaktır. Bir başkası hayatını başkalarını mutlu etmeye adadığını ama mutlu olma hakkını kendine bir türlü tanıyamadığını, diğeri de 2 yıl daha dişini sıkması gerektiğini, hedefine ulaştığında kendine keyif alma izni tanıyacağını belirtecektir. İnsanlık hali diye çok güzel bir deyişimiz var. Her şey insan için. Bütün bu saydığımız ve sayamadığımız mutsuzluklar, kırgınlıklar, travmalar, baskılar da birer insanlık hali. Tabii ki değerliler. Tabii ki iyileşmeliler. Ve zaten iyileşmeleri için, iyileşmek için de vereceğiz o izni kendimize. Biraz yakından baktığımızda sıraladığımız bütün bu mazeret ve açıklamaların ya geçmişle ya da gelecekle ilgisi olduğunu fark ederiz. O yüzden de yanıtımız her ne olursa olsun kendimize şimdi mutlu olma izni vermemize engel teşkil edemez. Kendimize sevdiğimiz, bize keyif veren şeyleri yapma izni tanıyıp tanımadığımızı soralım ve açıklamalarımıza, içsel itirazlarımıza, amalarımıza hiç takılmadan kendimize bu izni verme kararı alalım. Kendimize bu kadarını çok görmeyelim. Ana kapı aralamanın fiziki boyutunun konfor hazırlıkları ise kendimize verdiğimiz yanıtlara göre değişecektir. Örneğin, yanıtımız arkadaşımızla derin bir sohbete girmekse tabii ki cep telefonumuzu sessize almayı akıl edeceğiz. Daha doğrusu telefonumuza 1-2 saat bakmadan da yaşayabileceğimizi hatırlayacak ve uygulayacağız. Ya da bu sohbetin hemen arkasına o sohbette ve anda kalmamızı engelleyecek, stres yaratacak bir randevu koymayacağız. Bunları kendimize lüks görmeyeceğiz. Çok açık seçik, şu kadar net göreceğiz durumu. Ben mesela doğaya karışıp yürüyüş yaparken dönüşte hazır olsun diye aynı anda yemek yapmayı da programımı alabilir miyim? Alamam. Çünkü fizik olarak imkansız bu. İşte anı yaşamamızı sağlayan şey arkadaşımızla sohbet etmekse, o buluşmada cep telefonumuza gelen aramaları ve mesajları idare edebilmeyi düşünmek de benim doğada yürüyüş yaparken bir yandan da yemek pişirmem kadar imkansız aslında. Sevdiğimiz şeyleri neden yapmayız? Bazen de sevdiğimiz, bize keyif veren şeyleri bildiğimizi ama bunları yapmaya vakit ve imkan bulamadığımızı söyleriz. Çünkü bu tür şeylerin oldukça zor elde edildiğine inanırız. Onların neredeyse normal hayatımızın dışında ve çok uzaklarda olduğuna dair bir varsayım geliştiririz. Mutluluğumuza yer açmak için hali hazırda süren her şeyin önce bir sona ermesi gerektiği yanılsamasıyla yaşarız. Bir fincan kahve içmek, telefonda sevdiğimiz birinin sesini duymak ya da küçük bir yürüyüşe çıkmak için her daim vakit bulabilecekken ve bunlar bizi mutlu edecekken, sevdiğimiz şeyleri büyüklükle ve ulaşılmazlıkla sınırlandırırız. Mesela uzun ve pahalı bir seyahate çıkmayı, marka bir giysi, saat ya da takı almayı bizi mutlu edecek şeyler olarak tanımladığımızda, bunları yapamadığımız süreci zevksiz, mutsuz ya da keyifsiz olarak etiketliyoruz. Zamanı ve koşullarımızı zorunlulukla ve sıkıcılıkla nitelendiriyor, bir an önce o süreçten kurtulmaya çalışıyoruz. Stres nasıl bizi andan koparıp bütün hayatımızı ve zamanımızı işgal ediyorsa, aynı biçimde bu tür etiketlerle de anın dışına düşüyoruz. Halbuki mutluluk ve keyif tanımlarımızı kendimizi ve zamanımızı sabote etmeyecek şekilde yaparsak, gün içerisine serpiştireceğimiz bir sürü haz verici eylem ya da aktivite sayesinde aslında anı yaşamanın çok da uzak, ulaşılmaz bir şey olmadığını fark ederiz. Dikkat ederseniz, verdiğimiz mutluluk tanımlarının hepsinde mutluluk geleceğe ve belirsiz bir zamana ertelenmiş durumda. Bunlar mutlu olmayı geleceğe kilitlemiş bir zihnin anı yaşamamızı nasıl engellediğine dair örnekler. Anı yaşayamadıkça geleceğe ertelediğimiz asıl şey kendi mutluluğumuz oluyor aslında. Bu konunun en önemli uzantılarından biri de insanın sevdiği işi yapması elbette. Kişinin yaşamını sevdiği işi yaparak sürdürmesi ve geçimini bundan sağlaması mutlu olmak adına gerçekten de hayati öneme sahip. İnsan zevk aldığı, yaparken zamanın nasıl geçtiğini unuttuğu, zorlanmakla birlikte kendini hevesle geliştirdiğini fark ettiği bir aktiviteyi ömür boyu sıkılmadan sürdürebilir. Eğer bu aktivite bir de onun mesleği olursa, işte o zaman büyük bir huzur içinde tamamlanmışlık hissiyle sürdürür hayatını. Anı yaşayan, hayattan zevk alan, olduğu kişiden, bulunduğu yerden ve yaptıklarından memnuniyet duyan böyle biri, çevresinin de dikkatini çeker. İş yaşamı kendiliğinden gelen terfilerle, stressiz yükselişlerle devam eder. Hayatına bolluk, bereket hakim olur. Gençlere, çocuklarımıza aktarmamız gereken çok önemli bir bilgi bu. Kişiliklerine çok uzak olduğu halde para ve statü kazandıracak işler peşinde koşmanın aslında mutsuzluğun peşinden koşmak olduğunu bilirlerse, kendilerine ben en çok ne yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor, keyif alıyor ve kendimden memnun oluyorum diye soracaklardır. Hangi mesleğin, hangi çalışma koşullarının kendilerini hayat boyu anda yaşamak konusunda destekleyeceğini bu soruyla fark edeceklerdir. Anı yaşayarak tamamen akışta geçirilen bir yaşam, hepimizin arzu ettiği o güzel yaşam değil mi? Anı yaşamanın iyileştirici gücüne kavuşma yolunda ilerlerken, sevdiklerimizi de o güzel yola çağırabiliriz. Bu bazen örneklediğimiz gibi çocuğumuza kendine soracağı değerli bir soru armağan ederek olur. Bazen de mutsuzluğunun içinden bir türlü çıkamayan bir dostumuza sıradan olanın taşıdığı yaşamsal gücü hatırlatarak. Sıradanın gücü. Kendini mutlu edecek, keyif verici şeyler yapmayı dene denildiğinde şöyle bir karşı çıkış olabiliyor. Evet, ben de bilirdim şimdi bir dünya turuna çıkmayı. Ama bunu nasıl yapayım şu yaşam şartlarında? Hayattan nasıl keyif alayım? Hepimiz bu tür kişilere denk gelmişizdir. Hatta belki kendimizi de zaman zaman bu tür tepkiler verirken bulmuşuzdur. Ancak belli fiziksel, maddi şartların karşılanmasından sonra keyifli şeyler yapılabileceğine inanmak, zihnin kişiyi bulunduğu yerden başka bir noktaya taşımak istemesinden kaynaklanır. Fakat bu tür itirazların altında aslında başka bir şey daha yatar. Bu kişilerin söylemek istediği biraz da şudur. Kendilerini en mutlu edecek ama o sıralar hiç mümkün olmayacak bir şeyi öne sürerlerken, aslında onunla bile mutlu olamayacak bir durumda olduklarını anlatmaya çalışırlar. Gerçekten de kafasındaki en yüksek mutluluk hedefine ulaştığında bile mutsuzluğu asla geçmeyenlerin sayısı hiç az değildir. Diyelim ki çok para kazanıp ülkenin en zenginleri arasına girdik. Fakat bir yemek yemenin, güne uyanmanın, konuşmanın, dinlemenin, paylaşmanın, güzel bir şey görünce heyecanlanmanın, aklımıza gelebilecek en küçük, en sıradan şeylerin mutluluğunu duyamıyorsak eğer, sorun bizi mutlu edecek şeylere ulaşma sorunu olmaktan çıkmıştır. Anı yaşamayı erteleye erteleye, en sonunda yitirdiğimiz şey, bizi mutlu edecek şeyleri yapma ihtimalimiz değil, mutlu olabilme kabiliyetimizdir. O dünya turuna çıksak bile, işte bu yüzden yine mutsuz döneriz. Nasıl mutlu olunduğunu, mutluluğun ne olduğunu unutmuş bir halde bunun acısını çeke çeke yaşarız. Mutlu olabilme kabiliyeti, önümüze dünyanın en zor hedeflerini koyup onlar için çabalamakla kazanılmaz. Tam tersine, kaybedilir. Çünkü mutlu olabilme kabiliyetimiz ancak ve ancak anda kalmayı ve anı yaşamayı öğrenerek kazanılır. Mutluluk, en sıradan şeyleri de kapsayacak şekilde anı yaşamaktan ve akışta kalmaktan doğar. Ufak, sıradan görünen şeylerin aslında çok güçlü bir mutluluk kaynağı olabildiğini fark etmek önemli. Aynı şekilde anda kalamadığımız takdirde bütün bu sıradan, ufak saydığımız şeylerin çok büyük bir umutsuzluğun güçlü parçalara dönüşebildiğini fark etmek de önemli. Her şeyim var, her türlü imkana sahibim ama hiçbir şey bana yaşama sevinci, hayat zevki vermiyor diyenler biraz da bunun altını çizerler. Kana kana bir bardak su içmenin mutluluğu artık onlara uzaktır. Görünecek bir şey karşısında atacak kahkahaları kalmamıştır. Sevinecek güçleri tükenip gitmiştir. Ve aslında bütün bunlar onlara zevk veremediği için mutsuzdurlar artık. Yine hiçbir şeyim olmasaydı da ben o eski günlerdeki gibi mutlu olsaydım derler. Sıradan dediğimiz şeylerin yarattığı ve taşıdığı o yaşamsal mutluluğu özlerler. Mutluluk anlarla, anlardan doğar ama tabii bu anlara hakkını vermemizi de gerektirir. En sıradan örnekle çay içmeyi düşünelim. Çayı bir özenle demlemek, rengini almasını beklemek, demini aldığında ince belli bir çay bardağına mutlulukla koymak var. O tavşan kanı çayı oturup sakin bir biçimde, belki 5-10 dakikalığına bile olsa, telefonumuzu sessize alarak yudumlamak, bardağın sıcaklığını hissetmek, camın dokusunu özümsemek ve içimizde bir şükran duygusunun uyanmasına izin vermek var. Bir de sallama bir çay poşetini içi görünmeyen bir fincana atıp ne içtiğini fark etmeden çabuk çabuk tüketircesine içmek var. 6. Anda kalma merkezi olarak 5 duyu. Anda kalmak, hakikatin içinde kalmaktır. Hakikatse bizim herhangi bir konudaki üzüntümüzden, coşkumuzdan, sevincimizden, kaygımızdan daha fazlasıdır. Geçmişimiz ne kadar çarpıcı, trajik ya da şaşalı olsa da yaşadığımız o geçmişten çok daha fazlasıdır hakikat dediğimiz şey. Aynı şekilde kendimiz için hayal edebileceğimiz en debdebeli gelecekle yaşamaktan, en korktuğumuz gelecek senaryosundan da çok daha fazlasıdır. Hakikat içinde her şeyi barındırır. Barındırdığı her şey eğer hakikatin içinde kalabiliyorsak bizim için bir olasılık haline gelir. Fakat olasılık senaryo demek değildir. Hakikat bünyesinde senaryo barındırmaz. Diyelim ki işimizi kaybettik. İşimizi kaybetmiş olmak elbette hakikate dahildir. Ve aynı şekilde tekrar iş bulabileceğimiz de hakikate dahildir. Hatta kaybettiğimiz işten çok daha iyisini bulabileceğimiz de hakikatin içinde yer alan bir olasılıktır. Fakat bulup bulabileceğim en iyi işi de kaybettim. Bundan sonra daha iyisini bulamam artık. İş hayatım bitti şeklinde yazılmış bir senaryo hakikate dahil değildir. Çünkü senaryo dediğimiz şey bir olasılık değildir. Yaşayabileceğimiz yüzlerce olasılığı reddedip, yok sayıp, içlerinden birini olup olabilecek tek gerçekmiş gibi kabul etmektir. Üstelik de senaryo olduğu halde. Daha gerçekleşmediği halde. Hakikatin bize sunduğu sayısız olasılığı görüp yaşamak, anda kalmakla mümkündür. Çünkü yaşayabileceğimiz olasılıklar, var olabilmek için bir alana ihtiyaç duyarlar. O alanda, anda kalarak yaşadığımız duruma dışarıdan bakmakla mümkün olabilir. Bir üzüntünün mü içindeyiz? Hemen gözlemci pozisyonuna geçip, evet üzgünüm, üzüntü hissediyorum ama bu duygumda bir süre sonra diğer duygularım gibi hafifleyip geçecek ve yerine başkaları gelecek. Bu her zaman böyle olacak. Üzgünüm ama üzüntünün kendisi değilim dediğimizde yaşadığımız şeyle aramıza mesafe koyarız. Alan açarız. İşte hakikatin sonsuz olasılıkları da o alanda var olur. Bizim için görünür ve yaşanabilir hale gelir. Zaman zaman öyle şiddetli, öyle beklenmedik şeyler yaşarız ki, yaşadıklarımızla aramıza mesafe koymakta zorlanırız. İşte o en zorlu deneyimlerden geçerken bile bizi anda tutacak, hakikati hissetmemizi sağlayacak en temel donanımımız 5 duyumuzdur. Dokunmak, tatmak, işitmek, görmek, koklamak. 5 duyumuz mutlak gerçekliğimizle bağlantıda ve anda kalmamızı sağlar. 5 duyumuza farkındalıkla odaklandığımızda zihin, geçmiş ve gelecek ya da gelip geçici düşünce ve duygular bizi kendine çekip alamaz, andan kopartamaz. Tedirginliğimizin panzehiri. Anda değilsek bizi tedirgin eden, kaygılandıran ya da korkutan şeyleri tek tek adlandırıp kategorize etmeye yatkın oluruz. Örneğin, sevdiklerimin beni terk etme ihtimali bir tedirginlik nedeni ve çeşididir deriz. İleride parasız ya da yalnız kalmak en korktuğum şeydir deriz. Çocuğumun üniversite okumak için başka bir şehirde bensiz yaşaması beni kaygılandırır deriz. Korkularımızı, kaygılarımızı, mutsuzluk nedenlerimizi bu şekilde sayısızca çoğaltıp adlandırırken, gerçekle bağımızın kopmasının yarattığı büyük tedirginliği gözden kaçırırız. Mesela yukarıdaki 3 örnekte de gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli bile olmayan gelecek senaryoları söz konusudur. Eğer, ama olur mu, kaç kere başıma geldi, sevdiklerim beni hep terk etti, 5 parasız kaldığım günleri daha unutmadım, çocuğum ben başında olmazsam beslenmesine, sağlığına bile dikkat etmiyor dersek, bu defa da geçmiş senaryolarına takılıp kalmışlık söz konusudur. Ve her iki senaryonun da şu andaki gerçekle ve kendi gerçekliğimizle bir ilişkisi yoktur. Gerçekle ilişkisi yoktur çünkü her iki senaryoda şu anda olup bitmemektedir. Şu anda yaşanmamaktadır. Sevdiklerimiz zamanında bizi terk ettiyse bu geçmişte kalmıştır. Günün birinde bizi terk etme ihtimalleri ise sadece bir varsayımdır. Yani ikisi de gerçek değildir. Peki, kendi gerçekliğimiz nedir? Zihnimizin ürettiği her türlü senaryodan, düşünceden ve duygudan geriye kalandır. Yani şu anda olandır. Şimdi de var olandır. En başta da kendi varlığımızdır. Bedenimizdir, nefesimizdir, yaşıyor oluşumuzdur. Ancak anın dışına savrulup, gerçekle bağımızı yitirdiğimizde zincirleme olarak kendi gerçekliğimizden de uzaklaşırız. Bakar ama görmeyiz, duyar ama işitmeyiz, yer içer ama tat almayız. Hayattayızdır ama yaşayan ölü gibiyizdir. Böyle böyle kendi varlığımızla da bağımızı yitirmeye başlarız. Bu itişler ve kopuşlar uzadıkça, çoğaldıkça asıl tedirginliğimiz de o zaman başlar işte. Gerçekten uzaklaştıkça, kendi varlığımızla bağlantımızı kaybettikçe her şey bize tehlikeli bir bilinmezlik hissi vermeye başlar. Bu da öyle temel, öyle yaşamsal bir tedirginlik ve korku yaratır ki biz farkına bile varmadan bizi tedirgin edip korkuttuğunu düşündüğümüz şeylerin dahi önüne geçer. Bunu şöyle düşünelim. Bizi ileride parasız kalmak mı daha çok korkutur, yok olmak mı? Bizi sevdiklerimizin terk etme ihtimali mi daha tedirgin eder, hayatın terk etmesi mi? Tahmin edeceğiniz üzere, kendi gerçekliğimizle bağlantımızı yitirmek, bilinçaltımızda hayatımızı kaybetme korkusuyla eşleşir. Bu yüzden de gerçekten ve kendi varlığımızdan kopuk yaşamak, tedirginlik, kaygı ve keder gibi duyguları tetikler. Bunun tek panzehiri anda kalmaktır. Hakikati yaşamak, gerçeğe dönmek ve varlığımızla tekrar bağlantıya geçmek üzere beş duyumuzu göreve çağırmaktır. Dokunmak, ana da dokunmaktır. Dokunmak, diğer bütün duyularımız gibi çifte görev görür. Bizi hem gerçeğe hem de kendi gerçekliğimize geri getirir. Bazen birileri bize öyle bir dokunur ki, sanki çok uzaklarda kaybolmuşken, kaybolduğumuz yerden geri döneriz. Kendine gelmek deyimi burada gerçek bir anlam ifade eder. Anda değilsek kendimizde de değilizdir. Ve bir dokunuşla kendimize geri dönüveririz. Bazen biz de yaparız bunu. Karşımızdakinin aklının başında olmadığını, zihnen çok uzaklarda olduğunu sezeriz. Onu kendine getirmek, ana ve gerçeğe çekmek için ona dokunuruz. Dokunmayı hipnozdan uyandırma aracı gibi kullanırız. Bunu yaptığımızda zihnin egomonyasından da kurtuluverir karşımızdaki kişi. Kendi varlığını tekrar hissetmeye başlar ve ana geri döner. Dokunmak bize güven verir. Dokunmamaksa korku, tereddüt, iletişim kopukluğu ve tehlike sinyalleri içerir. Bir canlıya dokunabildiğimizde ona artık güvenmeye de başlarız. Aynı güven dokunduğumuz canlıda da doğar. Birbirimizden zarar ya da kötülük görmeyeceğimize inanırız. Bu da zihnin ürettiği tehlike senaryolarından kurtulmak ve anda kalmaya başlamak demektir. Farkındalıkla dokunmak, dokunduğumuz şey bir eşya bile olsa, içimizde başka bir güven daha uyandırır. Bu da var olana, akışa duyulan mutlak güvendir. Dokunmak bizi anda tuttuğunda, geçmiş ve gelecek senaryoları sona erer. Düşünce ve duygularımız gelip geçicileşir. Böylece hepsinden bağımsız bir biçimde kendi varlığımıza güvenir hale geliriz. Böylece var olana, bütüne, sürüp gidene, akışa da güven duyarız. Dokunmak bir anlamda kendi varlığımıza dokunmaktır aslında. Kendi varlığımıza dokunduğumuzda ana da dokunmuş oluruz. Kendimizle anın ve o büyük güven duygusunun içinde buluşuruz. Dokunmak aynı zamanda sevgi ve şefkatle de ilişkilidir. Ağlayan bir çocuğun başını okşadığımızda içimizden yükselen bu şefkatin o çocuğa üzüntüsünün geçici olduğunu anlatmasını umarız. Ama duygu ve düşüncelerimizin gelip geçiciliği konusunda kendimize de bu kadar şefkatli olmayı çoğu zaman unuturuz. Kendimizi sevmek bazen bir şeylere, birilerine, kendimize farkındalıkla dokunmaktır. Dokunup yavaşlamak, yavaşlayıp anda kalmaktır. Kendi varlığımıza ve var olana güven duymak, hayatın hayhuyu içinde hayatı kaçırıp durmak yerine kendimize şefkatle dokunmaktır. Tatmak, kendimizi anı yaşamaya açmaktır. Beş duyumuzun bizi gerçeklikte tutarken bizden yavaşlamamızı talep ettiğini, tadına varmak deyiminde de görebiliriz. Bizi anı yaşamaya çağıran yavaşlama, görebilmemizle, duyabilmemizle, hissedip farkına varabilmemizle ve var olanın tadına varabilmemizle ilgili bir yavaşlamadır. Kendimizi hıza kaptırıp, kör, sağır, hissiz, tatsız tutsuz, kokusuz, renksiz bir hayat sürmemiz içindir. Farkındalıkla tatmak, aynı zamanda hakkını vermektir. Bir ekmek için harcanan emeğin hikayesini tarladan değirmene, değirmenden fırına, fırından markete ve soframıza kadar nasıl geldiğini fark edip şükran duygusuyla yaşamaktır. Günümüzde ayaküstü atıştırma tabiri bile form değiştirdi. Sofralarımızda bile ayaküstü atıştırır gibi yiyip içiyoruz. Telefonlarımızı, tabletlerimizi yemek yerken bile elimizden düşüremiyoruz. Gerçeklikten öylesine kopuyoruz ki, sofralarımızın bile o anda tadını çıkarmak yerine fotoğrafını çekiyoruz. Adeta içine giremediğimiz, yaşayamadığımız anları fotoğrafla belgelemek istiyoruz. Çok mutlu bir sofrada ailecek beraberiz pozunu kayıt altına alma ihtiyacı duyuyoruz. Tatilde ne kadar eğlendiğimizi, denizin tadını nasıl çıkardığımızı, kitap okurken ne kadar mutlu olduğumuzu, ne zaman bir kahve molası verdiğimizi en başta kendimize kanıtlama ihtiyacı duyuyoruz. Anların elimizin altından kayıp gidişine, sürekli bizi teğet geçişine, keyfimizin bile bir türlü tam tadını çıkaramayışımıza üzülüyor, bu mutsuzluktan çıkmanın çaresini delil toplamakta arıyoruz. Yaptığımız şeyi gerçekten yaptığımıza, sevindiğimiz şeye gerçekten de sevindiğimize dair yatıştırıcı ve kandırıcı, dijital delillerin peşine düşüyoruz. Halbuki bütün bunların olup bittiği dünyayı ortak sağduyumuzla ne kadar doğru tanımlamışız. Sanal dünya demişiz adına. Dijital belgeler ne yazık ki yaşamanın tadına vardığımız konusunda kimseyi ikna edemiyor. En başta da bizi inandıramıyor. Delil toplamakla kendimizi mutsuz edeceğimize, içtiğimiz kahvenin, çayın, yediğimiz yemeğin tadını çıkarmaya baksak böyle mutsuz olmayacağız. Beş duyumuza, sağ duyumuza güvenir gibi güvensek, kendimizden bir bisküvinin, bir poğaçanın ya da pizzanın, hatta bir bardak suyun tadına varmayı esirgemesek, kendi kendimize mutlu olduğumuzu ispat etmeye çalışmayacağız. Mutluluğun ispat gerektirmeyen bir şey olduğunu, sadece anda kalarak yaşanabileceğini kavrayacağız. Tatma duyumuzu sanal dünyanın, geçmişle geleceğin düşüncelerle duyguların gölgesinde uyutmadığımızda anda kalmaya başlayacağız. Önce kendi varlığımızla, sonra da etrafımızdaki her şeyle ve herkesle bizi kuşatan gerçekle bağlantıya geçeceğiz. Tada odaklandığımızda aslında ana ve gerçeğe odaklanacağız. Bunu 10 dakikalık bir çay keyfinde de yapabiliriz. Sürahiden bir bardak su alırken de. Sevdiklerimiz için muhteşem sofralar hazırlarken de, bizim için hazırlanmış sofraların hakkını verirken de. Tatmak, aynı zamanda geçmişte ısrar etmemeyi, gelecek tasarısında bulunmamayı da içerir. Tadına bakmak, ön yargısız bir şekilde açık olmak demektir. Sadece yeni tatlara değil, aslında daha çok hayatın tadına bakmaya açık olmaktır. Kendimizi anı yaşamaya açmak ve kendi denizlerimize açılmaktır. Gerçeğin sesini işitmek, kendi sesimizi de duymaya başlamaktır. Anda değilsek tam anlamıyla işitmez ya da işittiğimizi sandığımız şeyi tam olarak anlayamayız. Bu bazen bir kuş cıvıltısıdır, o anın gerçeğine aittir ve biz duymayız. Dolayısıyla anla beraber gerçeği de kaçırırız. Bazen konuşulmasını istemediğimiz bir konuyu kendimiz açarız. Çünkü zihnimiz geçmişte ya da gelecektedir. Karşı tarafı işitmek istemediğimiz sözler söylemeye zorlarız. Sonra da işittiklerimizi karşı tarafın o andaki gerçeği sayarız. Halbuki onun istemediği konuya, zihnimizde süren bir hesaplaşmaya, geçmişe ya da geleceğe dair bir meseleye çekmişizdir. İşittiğimiz onun andaki gerçek sesi, düşüncesi değildir. Çünkü biz andaki gerçeğe ve karşımızdakine kulaklarımızı kapatmışızdır. Kimi zaman karşımızdaki kişi bize güzel bir şey söylemeye çalıştığı halde kendimizi hakarete uğramış gibi hissederiz. O kişiye ya da açtığı konuya dair öyle kalın filtreler geliştirmişizdir ki gerçeği işitmez hale gelmişizdir. Örneğin onun patavatsız olduğuna dair bir filtremiz varsa ondan gelen bir iltifat karşısında bile geriliriz. Geçmiş ve gelecek, düşünce ve duygular eğer zihnimizde durmadan konuşursa gerçeğin sesi duyulmaz olur. Gerçeğin sesi o sanal sesleri susturmak üzere anda kaldığımızda işitilir hale gelir. İletişim kazalarının çoğu karşı tarafı hakkıyla dinlememekten kaynaklanır. Doğru. Fakat gerçek bir iletişim için kendimizi de hakkıyla dinlememiz gerekir. İç sesimizi, özümüzün söylediklerini işitmezsek ne gerçeğimizi işitip söze dökebiliriz, ne de gerçeğimizi yansıtmayan o dille başkalarıyla iletişime geçebiliriz. Geçmişle geleceğin, düşüncelerle duyguların seslerini susturduğumuzda bize kendi varlığımızı hatırlatacak sesleri işitmeye başlarız. Kendi varlığımızla bağlantıya geçtiğimizde ise gerçeğin sesini duyarız. Bu ses önce özümüzle, ardından da başkalarıyla ve hayatla bağlantıda kalmamızı sağlayacak, bizi anda tutacak sestir. Görmek, anın aynasında uyur gezerlikten kurtulmaktır. Kendilerine bakmamıza rağmen onları görmediğimizi fark eden kimi yakınlarımız, gözlerin daldı, nerelere gittin diye sorup bizi anın içine çekerler. Fakat dünyaya, hayata ya da odamızdaki sandalyeye, yoldaki ağaca baktığımız halde görmüyorsak, hayat ya da ağaç bizi yine daldın gittin diye uyaramaz. Bu dalgınlıktan bizi kurtaracak olan baktıklarımızdan gelecek uyarılar değil, görmek için bakacağımız gözlerimizdir. gözlerimizi gerçekten de sadece anda ve var olanı görmek için kullanabilmektir. Zihnimiz bize geçmişi ya da olası geleceği gösterip durduğunda, düşüncelerimiz ve duygularımız kendi senaryolarını sahneye koyduğunda bir uyur gezer gibi yaşamaya başlarız. Uyanıp gözlerimizi açabilmemiz ancak anın içinde mümkündür. Odamızda, ofisimizde, bir parkta otururken etrafımızdaki objeleri, taşları, kaldırımları, güneş ışıklarını, gelip geçen yabancıları gerçekten görmek, hayatın akışını, nabzının atışını görmektir. Bu aynı zamanda kendimizi de akışta ve nabza atarken görmeye başlamaktır. Bir sahilde, bir sokakta yürürken karşımıza çıkanları farkındalıkla görmek, her şeyi ve herkesi kendi biricikliği ve bütündeki, büyük resmindeki yeriyle ayırt etmek, kendi biricikliğimizi ve bütünle olan bağımızı da hissetmektir. Kendimizi ancak ve ancak anın aynasında görebiliriz. Geçmişin ya da geleceğin aynası yoktur. Düşünce ve duygular o kadar geçicidir ki, ayna olup da bizi yansıtamazlar. Sadece an bize ayna tutabilir. Fakat anın aynası öyle bir aynadır ki, bizi bize yansıtmakla kalmaz. O aynaya dikkatli baktığımızda, kendimizle beraber anın bize sunduğu sonsuz olasılıkları ve olanakları da görmeye başlarız. Şöyle düşünelim, herhangi bir konuda ciddi bir sorunumuz var. Kafamızı dağıtmak, bir anlamda anda kalabilmek için yürüyüşe çıkmışız. Niyetimiz buysa, yürüyüş yaparken karşımıza çıkan ağaçları, çiçekleri, kedileri, köpekleri, hayatı ve devamlılığı görmezden gelemeyiz. Çünkü ancak onları gördükçe asıl görmek istediğimiz şeye ulaşabiliriz. Bu problemimizin çözümü de olabilir. Çözümsüzlüğünün kabulü de. Bazen sorunumuzu çözebiliriz. Bazen de olan olmuştur ve yapılacak bir şey yoktur. Ama o noktada bile hayat ve hayatın devamlılığı vardır. Yani anın aynası bize sadece görebildiklerimizi ya da görmek istediklerimizi değil, normalde göremediklerimizi de gösterir. Kendimizi gerçek anlamda ancak böyle bir aynada görebiliriz. Gerçeğin aynasıdır çünkü bu. Zihnimizin, etiketlerimizin, yargılarımızın ya da filtrelerimizin değil. Farkındalıkla görmek bizi anda tutar ama görebilmek de anı yaşamakla mümkündür zaten. Yaşayalım ve görelim demişler. Anı yaşamadan göremeyeceğimiz gibi görmeden de yaşanmaz. İkisi aynı anda gerçekleşir. Bir aradadır. Geçmişle geleceğin, düşüncelerle duyguların Luna Park'taki aynalar gibi bizi olduğumuzdan farklı göstermesine izin mi vereceğiz, yoksa anın aynasında kendimizi bütün gerçeğimizle ve anın önümüze serdiği gerçek potansiyelimizle mi görmeyi seçeceğiz? İnsan fiziki anlamda bu dünyada en az kendini görür. Gözlerimizle doğrudan kendimize çok kolay bakamayız. Fakat etrafımızı hakkıyla görmeyi seçerek gerçeğin içinde kalırsak, an içinden bakıp kendimizi görebildiğimiz gözlerimiz olur. Hayatın kokusu neye benzer? Koku öyle bir şey ki sadece koklanabiliyor. Kokulara ad bile verilemiyor. Örneğin, mavi dememiz yeterliyken, deniz rengi, gökyüzü rengi demezken, portakal kokusunu portakalı anmadan tarif edemiyoruz. Ya da gül kokusunun gülü anmadan tarifi yapılamaz. O koku gül olmadan içe çekilemez. Sadece bu yönü bile koklamanın ancak ve ancak anda gerçekleşebileceğini, dolayısıyla bizi de anın içine çekeceğini gösteriyor. Tatmaktan, tadına varmaktan söz ettik. Yemek içmek söz konusu olduğunda tadına varmak, tadını almak, görmekten ve koklamaktan da geçiyor. Ya da bir hamur işi söz konusuysa, hazırlarken ya da yerken hamura ya da pişmiş haline dokunmaktan da geçiyor. Sahi, kokular önlerine kendilerini hatırlatacak bir şey almadan tarif edilemez demişken, hiç hayat kokusu dediğimiz oldu mu? Hayatın kokusu nasıldır? An gibi mi kokar mesela? Peki kendi kokumuzu nasıl tarif ederiz? Kendi gerçeğimize dokunamadan, kendimizi göremeden, kendi sesimizi duyamadan, kendi gerçeğimizin tadına varamadan bunu yapabilir miyiz sizce? Anda, akışta, canlı ve uyanık. Beş duyumuz bizi ana kendi gerçeğimize çekmek için adeta sıraya giriyor. Sıraya girdikçe de bizden yine yavaşlamamızı istiyor. Beş duyumuz yavaşlamayı durmak, donup kalmak, atıllaşmak anlamında talep etmiyor. Hakkını vermek, emek vermek, layığıyla ve gerçekten yaşamak adına istiyor bizden. Beş duyumuz sadece biz anda olduğumuzda işlev görebiliyor ve işlevi de zaten bizi anda tutmak. Hayatta, yaşar halde, akışta, canlı ve uyanık tutmak. 7. Geçmiş hapishanesinden ve gelecek prangasından kurtulmak. Anda kalabilmek, geçmişi ve geleceği bir yük gibi taşımaktan kurtulmayı gerektiriyor. Ama bu, geçmişi ya da geleceği inkar etmek anlamına gelmiyor. Geçmiş de var, gelecek de. Mesele, onları oldukları gibi ya da oldukları kadar göremediğimizde başlıyor. İlki, adı üstünde geçip gitmişken, bizim bunu bilinçli ya da bilinçsizce reddedişimizle kendisi olmaktan çıkıyor. Geçmiş geçmişte kalmış bir şeyken, biz bunu kabul edemedikçe, apaçık göremedikçe, çoğu zaman zihinsel bir hapishaneye dönüşüyor. Bir türlü geçmiş hapishanesinden çıkıp, şimdiki zamana, yani hayata karışamıyoruz. Aynı durum gelecek için de geçerli. O da adı üstünde henüz gelmemiş, yani oluşmamış bir zaman parçası. Fakat biz bunu da unutuyoruz. Gelecek hayalleri kurmak da, geleceğe ilişkin tasarımlar yapmak da ya da kendimize ilişkin belli bir gelecek planımız olmasında elbette bir sakınca yok. Ne zaman ki bu tasarımlarımız felaket senaryolarıyla, hayallerimiz korkularla, planlarımız başarısızlık kaygılarıyla yer değiştiriyor, gelecek de zihinsel bir prangaya dönüşüyor. Bir lise öğrencisinin gelecekteki mesleği düşlemesinden daha doğal bir şey yokken, istediği üniversiteyi kazanamadığında hayatının biteceğini düşünmesi ne kadar doğru? Ya da önümüzdeki hafta ne yapacağım, iş görüşmesinden şöyle bir sonuç almayı hedefliyorum demekle, işi alamazsam felaketim olur diye düşünmek arasındaki fark yeterince açık değil mi? Geçmiş ve gelecek evet varlar ama bize yük olsunlar diye değil. Onları oldukları halleriyle göremeyip altlarında ezildiğimiz yüklere çeviren bizleriz. Yani zihinlerimiz. O halde zihnimizin geçmiş ve geleceği nasıl çarpıttığına, bu konuda bize nasıl oyunlar ettiğine bakmamız gerek. Neden geçmişte kalırız? Hemen hepimiz sık sık geçmişe takılırız ve geçmişe saklanıp kaldıkça anı ve hayatı kaçırdığımızı, bunun aslında doğamıza da gerçeğe de aykırı olduğunu aslında için için biliriz. Neden geçmişe çakıldığımıza, o eziyeti nasıl olup da kendimize reva gördüğümüze akıl sır erdiremeyiz ve kendimize kızarız. Bizi geçmişe böylesine çeken şey zihnimizin nasıl bir oyunu olabilir? Doğrusu geçmişe her baktığımızda, her dönüşümüzde durmadan aynı şeyleri görseydik, aynı duyguları yaşasaydık bu çok sıkıcı olurdu. Hep aynı filmi seyretmekten sonunda o kadar bıkardık ki televizyonun ya da bilgisayarın fişini çekip o filmi er ya da geç kapatırdık. Fakat geçmişin filmi zihnimizin sinema salonlarında sürekli değişik versiyonlarla oynuyor ve biz de filmden kopamıyoruz bir türlü. Mesela geçmişi Türkçe dublajla seyrediyoruz önce. Karakterler Türkçe konuşuyor, söylenenlerin tek sözcüğünü bile kaçırmadığımızı düşünüyoruz. Geçmişte biz ne dediysek, başkaları ne dediyse, onun birebir versiyonu oluyor bu. Ama sonra aynı filmi tekrar açıyoruz ve bu sefer altyazılar devreye giriyor. O bana şunu demişti, ben de ona şöyle demiştim meselesi bitip, o bana öyle demişti ama galiba söylediği şeyi değil de şunu ima etmişti. Başka bir şey kastetmişti faslı başlıyor. Yani geçmişe yönelik bir niyet okuma izlemesi oluyor bu. Kaçırdığımız mesajlar, ıskaladığımız fırsatlar, olayların akışını tamamen lehimize değiştirebilecekken, değiştiremediğimize hayıflandığımız pişmanlıklar devreye giriyor. Aynı geçmiş, aynı film işte böyle değişiyor. Sonra filmi tekrar başlatıyoruz. Ve bu defa da süresinin uzadığını görüyoruz. Diyelim ki, İzlediğimiz film 10 gün öncesinde yaşanmış bir kırgınlığın filmiydi. Arkadaşımız bize ağır gelen bir söz söylemiş ya da bizi incitecek bir davranışta bulunmuştu. Ama bir de bakıyoruz ki biz nasıl olduğunu bile fark edemeden film tekrar montajdan geçmiş. Araya 10 yıl önce işittiğimiz bir başka kırıcı söz, 5 yıl önce sevgilimizin bizi nasıl da terslediği ya da daha dün marketteki sırada bile nasıl haksızlığa uğradığımız da filme katılmış. Birbiriyle zaman ve mekan birliği bile olmayan sahneler peş peşe dizilmiş ve film başka bir film olmuş. Artık 10 gün öncesinde yaşanmış kırgınlığın filmi olmaktan çıkıp hayatımız boyunca herkes tarafından nasıl incitildiğimizin, terslendiğimizin filmi olmuş. İlk filmin adı Sevdiğim Beni Nasıl İncittiyken yeni versiyonunda adı Hayat Sen Beni Ne Çok İncittin şeklinde değişmiş. İşte filmin versiyonları bu şekilde değiştikçe sahneler birbirine karışıp bambaşka filmlere dönüştükçe bu filmi tekrar tekrar seyredip bu geçmiş hapishanesinde daha da çok kalmak isteyebiliriz. O halde artık şunu netleştirebiliriz. Geçmiş aslında bir kez olup bitmiştir ve değiştirilemez. Şu andaki hayatımızdan artık geride kalmıştır. Geçmişi geçmişte bırakamayışımız, zihnimizin devamlı ilaveler, çarpıtmalar ve yorumlarla orayı ilginç ve canlı tutma çabasındandır. Peki geçmişi niçin özleriz? Bu hem tam yerinde hem de zihnimizin bir kilidini daha kıracak bir soru. Öyle ya, geçmişin filmlerinde işler her zaman da sarpa sarmaz. Hep kötü senaryolar yaşanmamıştır ve biraz nostaljinin kime ne zararı dokunur? Dozunda bir nostaljinin, yani kaçıp saklanılan bir sığınak haline getirilmemiş geçmişin, tabii ki hiçbirimize zararı dokunmaz. Buradaki ayırt edici ölçümüzü zihnimizde şu şekilde netleştirebiliriz. Madem ki geçmiş aslında hep aynı kalır, değişmez ve değiştirilemez, o halde yeniden inşa da edilemez. Yeniden inşa edilemediğine göre de bizler de hayatlarımızı geçmiş üzerine inşa edemeyiz. Bu bizi bugüne getirenin, bugünkü halimizi var edenin geçmiş olduğu gerçeğiyle çelişmez. Çünkü böyle söylediğimiz anda işin içine bugün, yani şimdiki zaman girmiş oluyor. Ne geçmişi inkar etmiş, yok saymış oluyoruz, ne de şimdiki zamanı ve anı. Debdebeli, lüks içinde sürmüş bir hayatın 10 yıl önce bittiğini, sonrasında başka bir hayatın başladığını düşünün. Karşılaşmışızdır bu tür örneklerle. Ya da filmlerde, kitaplarda tanımışızdır onları. Geçmişteki şaşanın çoktan sona ermiş olduğunu bir türlü kabul edemezler. Giymekte ısrar ettikleri eski değerli kıyafetleri bile geçip gitmiş, demode olmuş bir zenginlik ya da lüks anlayışının izlerini taşıyıp onları biraz komik bir durumda bırakır. Sürdürmekte direttikleri alışkanlıklarının artık sürmek zorunda oldukları yeni hayat koşullarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Dilimizde bu tür kişilere ironiyle ve şefkatle yaklaşan hoş bir tabir vardır. Deli saraylı derler öylelerine. Bir zamanlar yaşanmış sarayın yerinde yerler esmektedir artık ama o kişi hala sarayda, saray adetleriyle yaşadığını sanır. Bu tabir, hayatlarımızı geçmişin üzerine inşa etmeye kalktığımızda ne hallere düşeceğimizi güldürerek anlatır bize. Özetle, hayatımızı geçmişin üzerine inşa edemeyiz derken bir tercihten söz etmiyoruz. Bir öneride bulunmuyoruz ya da bir yasak da koymuyoruz kendimize. Sadece gerçeği somut olarak görmeye çalışıyoruz. Aslında artık şu anda var olmayan bir geçmiş üzerine hayatın inşa edilemeyeceğini söylüyoruz. Fakat bunu söylerken bizi biz yapanın elbette yaşadıklarımız olduğunu da inkar etmiyoruz. Bu kısmı iyice netleştirdiğimizde peki geçmişi niçin özleriz sorusuna daha net bir yanıtımız olur. Fakat önce soruyu daraltıp netleştirelim. Tamam, hayatımızı geçmiş üzerine inşa etmeye kalkışmak başka bir şey. Ama neden üzerinden zaman geçtikçe, yaş aldıkça, geçmiş bazen olduğundan da güzel hale gelip insanı özleme sürükler? Geçmiş onu özledikçe mi güzelleşir? Önce geçmişin aslında hep aynı kaldığını bir kere daha hatırlayalım. Sonra da geçmişi özlerken kullandığımız ortak kalıpları düşünelim. Mesela şöyle deriz. Çocukluğumun o güzel günlerinde şimdiki teknik icatların hiçbiri yoktu. Olanaklarımız çok kısıtlı, koşullarımız hep çok dardı. Ama öyle mutluyduk ki. Dikkat ettiyseniz bu tür özlemler dile getirilirken hep bir takım yokluklar anılır. Belki paramız yoktu ama hayallerimiz vardı. Şimdiki çocuklar gibi sitelerde yaşamıyor, evden dışarı çıkar çıkmaz oyun parkları bulmuyorduk bahçelerde ama kocaman, başıboş arsalar bizimdi ve ne oyunlar oynar, nasıl mutlu olurduk. Evlerimiz hiç de şimdiki gibi konforlu değildi ama komşuluk diye bir şey vardı. İnsanlar cep telefonlarından, internetten başını kaldıramaz halde değildi. Sohbet vardı, dostluk vardı. Bazen en mutlu hallerimizdir özlediğimiz. Bazen en çok sevildiğimiz, en çok sevdiğimiz zamanlarımız. Bazen de en sağlıklı, kaygısız, tasasız günlerimiz. Bunda abes ya da ters olan hiçbir şey yok tabii. Fakat şu var. Geçmişi özlerken, geçmişi yaşandığı andan daha güzel hale getiren şey aslında tam da şimdiki zaman. Yani yaşamızın, yaşadıklarımızın ve içinde bulunduğumuz anın bize kazandırdığı perspektifler. Deneyimlerimiz zenginleştikçe, duygularımız olgunlaştıkça edindiğimiz yeni bakış açıları. Değişen ya da olduğundan daha güzel hale gelen geçmişimiz değil, biziz. Geçmiş değişmiyor. Şimdiki zamanın içinden bize daha güzel görünüyor. Buradaki ortak ve temel yanılgımız, nostaljiyi ya da özlemi yoksunluğa dönüştürmeye yatkın oluşumuz. Çünkü kıyaslama yapan zihnimiz sadece çocukken o başıboş arsalarda ne kadar mutlu olduğumuzu anımsatıyor, aynı zamanda o çocukluğun bittiğini de hatırlatıp yoksunluk krizi yaratıyor. Artık eski misafirliklerin, sohbetlerin, dostlukların olmadığını hatırlatıp mutluluğun bizden gitgide uzaklaştığı yanılsamasına yol açıyor. Çelişkili bir biçimde eski, güzel, mutlu günlerimizi anarken mutlu olma umudumuzu yitirmeye başlıyoruz. Çünkü zihnimizdeki bu kıyaslayıcı dizge genelde yanlış işliyor. Geçmişin bizi andan koparmasını önlemenin yollarından biri de bu yanlış dizgenin farkına varmaktır. Bir zenginlik olarak yaşayabilecekken nostaljiyi yoksunluk, umutsuzluk ya da mutsuzluk krizlerine dönüştürmemektir. Geçmişin izleri silinmeli midir? Çoğumuz geçmişimizden izler taşırız. Ama iz dediğimiz şey içeriği itibariyle değişmiş, dönüşmüş bir şeydir. İz evrilerek gelişir ve evrimini içinden geçtiği sayısız ana borçludur. Bir şeyden geriye kalandır. Aynı zamanda gerektiği kadar geriye kalandır. Geçmişin izini taşımakla geçmişin damgasını taşımak o yüzden bambaşka şeylerdir. Anda kalmamızı, anı yaşamamızı engelleyen şey geçmişin izleri değil, damgasıdır. Geçmişin izleri tıpkı bizim gibi an be an yaşayabilme yeteneğine sahipken, geçmişin damgası bir yaşanmışlığın üzerine zamanı dondurmak üzere vurulur ve biz de o mührün altında geçmişe hapsoluruz. Bazen keşke şimdiki aklım o zaman olsaydı deriz. Örneğin 5 yıl önce ayrılık yaşamışızdır. O ayrılığı hayatımızın felaketi olarak yaşamışızdır. Ağlamışızdır, üzülmüşüzdür, kaldığımız yerden devam edemeyeceğimizi, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını düşünmüşüzdür. Ayrılma sebebimiz her neydiyse neden bizim başımıza geldi diye kendimizi yiyip bitirmişizdir. Fakat sonra ne olur? Genelde hiç de sandığımız gibi sonsuzca devam etmez kötü günler. Bir şeyler olur ve biz ne olduğunu anlayamadan kendimizi yine mutluluğun içinde buluruz. Belki yeniden aşık oluruz, belki hayal bile edemediğimiz kadar güzel başka bir evlilik yaparız, belki tam da yaşadığımız ayrılık sayesinde kendimizi bulur, kişiliğimize, özgüvenimize ya da hayat neşemize tekrar kavuşuruz. Ve 5 yıl önce felaketimiz olarak algıladığımız ayrılığa 10 yıl sonra bile hala şükrediyor oluruz. İşte geçmişin izleri dediğimiz şey bu şekilde sürer. Yeni başlangıçların, yepyeni mutlulukların içinde yaşar. Bu şekilde yaşayabilmesi ise anı yaşamamızla, anda kalmamızla mümkündür. Biz anların getirdiklerine açık oldukça geçmişin bizde sadece izi yaşar. Ama eğer üzüntüyle, felaket etiketiyle ya da kendimizi yitirerek anı yaşamaktan vazgeçersek hayatımız geçmişin damgasıyla damgalanıp donar. Anda kalmak, anı yaşamak bize şunu kazandırır. Başımıza gelen beklenmedik şeylere örnekteki gibi yıllar sonra değil, her an, yaşadıklarımızın hemen akabinde şükredecek hale gelebileceğimiz bilincini yerleştirir zihnimize. Şimdiki aklım olsaydı, sonrasında başıma bu kadar güzel şeylerin gelebileceğini, hayatımın böylesine güzelleşebileceğini bilseydim, 10 yıl önceki gibi üzülmez, zil takıp oynardım şeklindeki cümleleri çok daha az kurar hale geliriz. Geleceği düşünmek, umut etmek değil midir? Tıpkı geçmişin bize iyi gelen, andan kopartmak bir yana, tersine anda kalmamıza yardımcı olan parçaları gibi, geleceğin de bizi anda tutacak şekilde düşünülmesinde tabii ki hiçbir sakınca yok. Geleceği düşünmek, aynı zamanda kendimiz için iyi şeyler umut etmek değil midir diye sorulabilir. Bu soruda bile kıstasımız aynı olursa, zihnimiz daha da netleşir. Geleceği düşünmek, kendimiz için iyi şeyler umut etmektir derken, eğer o umudu anın içinde taşıyor ya da yaşıyorsak, evet öyledir. Yani çok umutsuz bir anımızda, gelecekte her şeyin daha güzel olacağını düşünüp, yeniden umut etmeye başlıyorsak, zaten o umudu anın içine taşımışızdır demektir. Fakat umutsuzluğumuzu kabullenmiş, güzel günlerin, işleri yoluna sokacak olayların ancak çok uzak bir gelecekte mümkün olabileceğine inanmışsak, işte o zaman anın dışına düşeriz. Mutluluğun anda var olamayan, yaşanamayan, hep ertelenecek, beklenecek bir şey olduğuna ikna etmişizdir kendimizi. Bu da bizi sürekli bir geri sayım halinde yaşatır. Örneğin, ancak 3 yıl sonra bitecek bir borçtan sonra huzura kavuşacağımıza inanmak, önümüzdeki 3 yılı huzursuz geçirmemize neden olacaktır. Oysa huzur dediğimiz duygunun gerçekte ne o borcun bitmesiyle ne de gelecekle bir ilgisi vardır. Huzur da, umut da, mutluluk da anın içindedir. Mesele bizim anda kalıp onu yakalamamızla ilgilidir. Kapıldığımız huzursuzluk, erteleme, umutsuzluk duyguları biz anları kaçırdıkça hayatımızın tümünü kaplamaya başlarlar asıl. Yoksa sadece o borcumuz yüzünden hayatımızın resmi olup çıkmazlar. Şunu da aklımızda tutalım. Geleceğimize ilişkin güzel güzel hayallerimiz şimdiki zamanımıza elbette etki ederler. Yalın bir örnekle, kazanmayı düşlediğimiz üniversite tabii ki bizim ders çalışmamızı sağlar. Fakat ders çalışıyor olmak, üniversiteyi kazanma hayalimize kıyasla anın içinde yapılan, anda olan bir eylemdir. Dolayısıyla gelecek hayallerimiz şimdiki zamanımıza etki etse de, geleceği inşa eden aslında şimdiki zamandır. Bize iyi gelecek olan da, hayallerimizi gerçeğe çevirecek olan da, o inşa aşamasında yani anda kalmaktır. Geleceğe yatırım yapmadan yaşanır mı? Anda kalabildiğimizde, yani geçmişin hapishanesinden ve geleceğin prangasından uzakta, sadece ve sadece şu anda var olabildiğimizde, zaten her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu görürüz. Her şeyin bir anlamı olduğunu ve anlamlı bir bütünün parçası olduğumuzu fark ederiz. Güven duyarak yaşamak doğamız haline gelir. Geleceğe maddi anlamda yatırım yapmak, örneğin yaşlılığımızı garanti altına almak için çok yüksek primli sigortalar yaptırmak eski önemini kaybeder. Para biriktirmeyelim, yatırım yapmayalım demiyoruz elbette. Ama bunları yapamadığımızda yanıp biteceğimizi, sokaklarda sürüneceğimizi düşünüp korkuyorsak, bu korku bizi çok büyük yüklerin altına sokuyorsa, anın keyfini yaşamaktan ve özümüzü hissetmekten alıkoyuyorsa, bu durumu sorgulamak gerekir. Alışkanlıklarımızı yine belli oranda sürdürebilir, zihnimizi yine belli ölçüde dinleyebilir, yine bir miktar para biriktirebiliriz. Fakat hayata güven duymaya başlayıp, tasarladığımız geleceğin bizim için zaten bolluk ve bereketle dolu olduğunu gördüğümüzde, daha önce bunu göremediğimiz için bizi andan koparan, hayatımızdan eden, huzurumuzdan çalan, altında ezildiğimiz yatırımlara yönelmiş olduğumuzu da fark ederiz. Belirsiz bir gelecekte oturmayı planladığımız bir ev için her ay maaşımızın yarısını vermek, yıllarımızı kredi borçlarına ipotek edip sıkıntıya girmek, bizim için anlamını yitirmeye başlar. Geleceğe yatırım yapma kaygımız güven duygusundan doğacak ve bizi geleceğin prangasından kurtarıp anda tutacak bir dengeye kavuşur. Peki ilişkilerin geleceğine yatırım yapmadan yaşanır mı? İlişkilerin geleceğine dair aslında yapabileceğimiz tek bir yatırım vardır ama biz genelde farkında bile olmadan stratejik düşünür, geleceğe yöneliriz. Birinin bizi gelecekte sevmesi ya da sevmeye devam etmesi, terk etmemesi için onun hoşuna giden şeyleri bulup söylemeye çalışırız. Bazı durumlarda kendimizi geri plana atar, bazı durumlarda da isteklerimizi bastırırız. Andan uzaklaşır, karşımızdaki kişinin yörüngesine girmiş biçimde yaşamaya başlarız. Gelecek referanslı ilişki yaşama biçiminin kökeninde korku ve endişeler yaşar. Yalnız kalma korkusu, sevilmeme korkusu, popüler olmama endişesi, evde kalma endişesi gibi. Bu korku ve endişeler bizi insanlara yatırım yapmaya iter. Bu yatırımların izleri, örneğin sürekli çok şık giysilerle dolaşmakta da yakalanabilir bazen. Yaptığımız bir sürü şey karşı tarafa yatırım amaçlı olabilir. Eğer ilişki adına yaptığımız herhangi bir şey bizi anda tutmak yerine, ilişkinin geleceğine dair bir hesap kitap içeriyorsa, o şeyi kendimiz için yaptığımızı pek söyleyemeyiz. Çünkü kendimiz için ancak anda kalarak bir şeyler yapabiliriz. Mesela evde oturup dinlenmek istediğimiz bir gün, arkadaşlarımızın görüşme ısrarı sonucunda giyinip kuşanmak, kalkıp o davete gitmek ve bir an önce eve dönmek özlemiyle partinin tadını çıkaramamak. Böylece evde kalsaydık alabileceğimiz keyiften de olmak. Bütün bunlar kendi özümüzü örselemekten, bastırmaktan ve hatta yok saymaktan başka nedir ki? Özümüzden gelen evet yanıtı da, hayır yanıtı da bizi anda tutar. İçimizden gelmek kaydıyla, yani ilişkide olduğumuz kişiler için değil de, kendimiz için verdiğimiz evet ve hayır yanıtları anı genişletir. Anın içini huzurla, mutlulukla, sevgiyle, öz saygıyla, hakikatle ve güvenle doldurur. Karşı tarafın yörüngesinde yaşamaktansa anın yörüngesinde yaşamaya başlarız. İlişkide olduğumuz kişiyi de anın içine, sevgiye ve güvene çekeriz. İlişkilerimizin geleceği için yapabileceğimiz tek yatırım vardır. O da anda kalmaktır. Kırmızı çizgi. Anın geçmişe ve geleceğe koyduğu tek bir kırmızı çizgi vardır aslında. O da geçmişin ya da geleceğin bizi anı yaşamaktan alıkoyar hale gelmesi. Diyelim ki kiracısı olduğumuz daireden satılığa çıkarıldığı için 6 ay sonra çıkmak zorunda kalma ihtimalimiz olsun. Kirasına da bir yıllık peşin vermiş olalım. Ve bir köpeğimiz olsun. Eğer zihnimiz bize şu tür uyarılar veriyorsa kırmızı çizgiyi aşmışız demektir. Eyvah! Ev satılırsa, 6 ay sonra çıkmak zorunda kalırsam ne yaparım? Ya kendime göre bir daire bulamazsam? Kiramı peşin verdim ama gerekirse parayı da yakayım. Hemen ev bakmam lazım. Ya sokakta kalırsak? Zaten dairede köpek beslenmesine çoğu ev sahibi ve apartman sakini hiç sıcak bakmıyor. O yüzden şimdiden başlasam anca bir ev bulurum belki. Geleceğin kırmızı çizgisini aşan bu kişinin ruh halini tahmin etmek güç değil. Hem andan kopar hem de yaşadığı mekandan. İnternetten sürekli ev ilanına bakar, 2 günde bir emlak ofislerine uğrar. Tanıdıklarına haber verir ve kaygılı bir beklenti içine girer. Geçen her günle beraber endişeleri biraz daha artar. Kirasını yıllık ödediğini, önünde daha 6 ay olduğunu unutur. Gelecek kaygısına kapıldığı için hayatının akışıyla ilişiği kesilir. Yersiz yurtsuz, hatta sokakta kalmış gibi yaşamaya başlar. Mutsuzluğu ve korkusu arttıkça artar. Oysa şöyle düşünse, kırmızı çizgiyi aşmayacak. Tamam, ev satışa çıkarılmış ama daha satılmamış. Satılsa bile 6 ay burada oturma hakkım var. Hem satın alacak kişinin kiracı olarak yaşamaya devam etmemi istemeyeceğini biliyor muyum ki? Belki yatırım amaçlı alacak ve kiracılığım devam edecek. Hem bu daireyi nasıl bulduysam bir tane daha mutlaka bulurum. Evet, kulağımın, gözümün açık olmasında fayda var. 4 ay sonra gönlüme göre bir ev karşıma çıkarsa, kira süremin dolmasını beklemeden 2 aylık kiramı yakarak taşınabilirim. Hem niçin ev sahibinin kalan kiramı iade etmeyeceğini varsayıyorum. Gayet iyi, anlayışlı bir adam kendisi. Şimdiden sokakta kalmış gibi davranmanın, işi gücü aksatmanın, paniğe kapılmanın, mutsuz olmanın bana ne yararı var? Aynı şekilde bu kırmızı çizgi aşılmadığı sürece geçmişe dönmenin, örneğin eski fotoğraflara bakmanın, güzel zamanları anmanın da hiçbir sakıncası yok. Hatta geçmişte çok sevdiğim bir şarkıyı dinlemek anda kalmamıza, huzura tekrar kavuşmamıza da hizmet edebilir bazen. Fakat olmasını istediğimiz bir şey, bir an önce olsun diye agresifleşiyorsak, geçmişte kalmış bir şey niçin öyle oldu diye uykularımız kaçıyorsa, anın dengesi bozulmaya başlamış demektir. Böyle durumlarda kendimize şu soruları sorup, kendimize, cevaplarımıza bakmak da dengeyi tutturup tutturmadığımızın bir ölçütü olabilir. Bunu şimdi düşünmek bana iyi geliyor mu? İç huzuruma hizmet ediyor mu? Yapmak istediklerimi daha iyi mi yapmamı sağlıyor, yoksa beni hiçbir şey yapamaz hale mi getiriyor? huzurum mu kaçıyor düşününce, yoksa özümle temas halinde, dengede ve anda mı kalıyorum? Düşündüğümüz şey içinde bulunduğumuz anda tadımızı kaçırıyorsa, içimizde bir huzursuzluk, keyifsizlik yaratıyorsa, kırmızı çizgiye geldik demektir. Bunu fark eder etmez bizi ana çağıracak, anda tutacak şeylere yönelmemiz tek çözümdür. Şu anda elimde ne var? Zihnimiz geçmiş ve gelecek konusunda bize tuzak sorular kurabilir. Örneğin, kendimizi geçmişim de olmasa elimde ne kalır diye sorarken bulabiliriz. Anılarımız olmasa biz nasıl biz olurduk ki diye düşünebiliriz. Hatta geçmişin şimdiki zamanda bir önemi yoksa niye yaşadık o geçmişi diye de sorgulayabiliriz. Ya da gelecek konusunda temkinli, tedbirli olmanın ne zararı var diye karşı çıkabiliriz. Bunların zihnin tuzak soruları olmasının nedeni bizi geçmişte ve gelecekte tutmaya yönlendirmesidir. Kaygılarımızı, korkularımızı ve mutsuzluğumuzu gerekçelendirmesidir. Kırmızı çizgiyi aştığımızı bize unutturmasıdır. Halbuki ne dedik? Ne geçmişi ne de geleceği yok sayıyoruz. Varlığını inkar etmiyoruz. Ama varoluş biçimleri konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Geçmiş vardır ama adı üstünde geçmişte kalmıştır. Gelecek de vardır ama henüz oluşmamıştır. Geçmişimizin bizi biz yaptığını da inkar etmiyoruz. Geçmişin izlerine ve damgasına bakarken bunu da netleştirdik. Geçmişim olmasa elimde ne kalır sorusuna netleştiğimiz bu noktadan baktığımızda anın, anda kalmanın bize armağan ettiği en güzel sorulardan birine ulaşırız. Geçmişim olmasa elimde ne kalır sorusunu şu anda elimde ne var sorusuyla değiştiririz. Böylece elimizden kaçırdıklarımıza, bizden artık gitmiş olanlara bakıp ayıflanmak yerine, elimizde şimdi neler olduğuna, elimizdekilerle şu andan itibaren neler yapabileceğimize odaklanırız. Bir geçmişimiz olmadığını savunmuyoruz. Ama geçmişimizden ibaret olmadığımızı söylüyoruz. Çünkü geçmişim olmasa elimde ne kalır şeklindeki düşünme biçimi, kendimizi geçmişle özdeşleştirme riski yaratıyor. Bu da bizi mutsuz ediyor. Nasıl mı? Mesela, gençliğimde ne kadar da güzeldim, yakışıklıydım diye düşünüyoruz. Belim incecikti, tenim dipdiri ve ışıltılıydı, bu kadar kilo almamıştım diyoruz. Halbuki değişim ve gelişim doğanın da hayatın da en değişmez yasalarından biri. Değil 10 yıl önceki halimiz, 10 gün önceki kendimizle bile aynı değiliz bugün. Gördüğümüz, işittiğimiz, yaşadığımız her şey bizi yeniliyor. Hücrelerimiz her an kendini yeniliyor. O yüzden de kendimizi geçmişimizle özdeşleştirdiğimizde hayatın akışının tersine kürek çekmeye başlıyoruz. Kendimizi geçmişimizden ibaret saydığımızda kendimizi yok sayıyoruz aslında. İçimizdeki potansiyelin sınırsızlığını ve her an milyonlarca olasılığın karşısında olduğumuzu unutuyor, böylece hayatı da reddediyoruz. Gençliğimde çok güzeldim diyen kişi daha en başından artık kendini güzel bulmamaya başlıyor. Zamanın doğal izlerini, örneğin yüzünde belirmeye başlayan kırışıklıkları düşmanı sayıyor. Zamanı kendisini yok eden bir tehdit gibi yaşıyor. Gerçekle ve kendisiyle bağlantısı kopunca da kendi yarattığı cehennemi yaşamaya başlıyor. Ben nasıl bir hale geldim, kimse suratıma bakmıyor diyor mesela. Oysa bu gerçek değil. Peki, şimdi elimde ne var diye bakabilse, kendisini görmeyenin, fark edemeyenin, sandığı gibi başkaları değil, kendisi olduğunu anlayacak. Aslında şu yaşında belki farklı bir perspektiften çok güzel olduğunu, ondaki bu parıltıyı da fark edenlerin olduğunu görecek. Yaşayabileceği güzel şeyleri elinden kaçırmayacak. Şu anda elimde ne var sorusu, elindekileri geçmişi düşünerek kaçırmasını önleyecek. Tabii bu yanılgılara düşmemizde medyanın, dizilerin ya da bizlere empoze edilen tüketim toplumu alışkanlıklarının da payını unutmamak gerek. Gün geçmiyor ki gazetelerde, sosyal medyada neydiler, ne oldular başlıklı bir haber çıkmasın. Artık 70-80 yaşına gelmiş, bir zamanların efsanevi aktrislerinin fotoğraflarını karşılaştırmalı olarak koyuyorlar. Sanki yaşlanmak suçmuş ya da utanılacak bir şeymiş gibi. Hatta gitgide 40'ını biraz geçmişler içinde aynı tür haberler yapılmaya başlandı. Kim söylüyor 20'li yaşlardan sonra güzelliğe veda ettiğimizi? Kim karar veriyor hayatın artık bizden geçtiğine? Örneğin, botoks uygulamalarının şunun şurasında 20 yıllık bir geçmişi var. Ondan önce kadınlar çirkin miydi? İnsanlar mutsuz muydu? Ya da bir şarkıcı, oyuncu, popüler bir isim 5-10 kilo mu aldı? Bombardıman halinde yine aynı tarz haberler çıkıyor. Sonunda herkes zayıf olmak, hep zayıf kalmak istiyor. Birkaç kilo almış olmak bile bir skandal gibi yaşanıyor. Anda kalma farkındalığımız gelişkin değilse, bu tür sayısız örnekle ve etkiyle yine ya geçmişe ya geleceğe savruluyoruz. Anda kalmanın temel temalarından biri olan hayatı kabulden uzaklaşıyoruz. Hayatın getirdiklerine direndikçe, hayatın yaş almak kadar normal bir seyriyle bile itişip kakıştıkça anı yaşayamaz oluyoruz. Kendini gelecekle özdeşleştirmenin mekanizması da aynı tahrip edicilikle çalışıyor. 52 kiloya düştüğüm zaman çok mutlu olacağım diyen kişi, mutluluğunu ve hayatını yaşanmamış ve belki de hiç yaşanmayacak bir zamana erteliyor. Şu andaki varlığını yadsıyarak, mutluluğun ancak gelecekte yaşanabileceği yanılgısına düşüyor. Oysa mutluluk ancak zamanla var olan, aramakla bulunan ya da belli kriterlerle karşılanınca gerçekleşen bir şey değil. Klişe gibi duran deyişle, mutluluk bizim içimizde. Bize o kadar yakın, o derece bize ait. Mutluluğun bu yakınlığını, ulaşılabilirliğini yakalamaksa yine anda kalmak ve elimde ne var sorusunu sormakla mümkün. Ancak elimizde olanları görüp huzuru elimizde olanlarla yakaladığımız zaman içimizdeki mutluluk da her an elimizin altında olur. 8. Anın farkındalığı. Bizi geçmişe sürükleyen, geçmişte tutan durumlar ve olaylar yaşamımız boyunca farklılık gösterirler. Bunlar kişiden kişiye değişebildiği gibi yaşımıza, yaşadıklarımıza ya da önceliklerimize göre bizim için de hayatımızın çeşitli evrelerinde farklılık gösterebilirler. Mesela hepimize yakın gelebilecek örneklerden biri küçük düşürülme anlarıdır. Şimdi 30'lu yaşlarını süren, çoktan meslek hayatına atılmış biri 20 küsür yıl önce öğretmeni tarafından bütün sınıfın önünde üstelik de haksız yere nasıl azarlandığını bir türlü unutamayabilir. Ergenlik çağına adım atmış bir genç, kendisi için çok önemli bir olayda, arkadaşlarının içinde anne ya da babası tarafından nasıl utandırıldığını bugün 40'lı yaşlarına gelmesine rağmen döne döne hatırlayabilir. Haklı olduğunuz halde suçlanmış olabilirsiniz geçmişte. Doğruyu söylemenize rağmen yalancı damgası yemiş olabilirsiniz. Şimdi bu tür anları niçin unutmadığımıza, benzer sahneleri günümüze uyarlayarak bakmayı deneyelim bir de. Temamız aşağılanma ya da haksızlığa uğramak olsun. Diyelim ki karşımızdaki kişi genel müdürümüz ve bizi alenen aşağılıyor. Ağır haksızlığa uğradığımız bir anın içindeyiz. Az önceki örneklerde sıraladığımız kişiler öğretmen ya da ebeveyn gibi hiyerarşik olarak üst konumdaki kişilerdi. Şimdiki örneğimizde genel müdürümüz de iş hiyerarşisi açısından bizden üst konumda. Bu önemsiz bir ayrıntı değil. Ama mesele hiyerarşi değil. Pekala hiç tanımadığımız, sokakta tesadüfen karşılaşıp tartışmaya başladığımız biri de olabilirdi bu. Kendisine yanıt vermekte zorlandığımız baskın karakterli bir arkadaşımız ya da duygusal zaafımız yüzünden ona karşı kendimizi savunmaktan çekindiğimiz bir sevdiğimiz de olabilirdi örnek. Pek çoğumuzun geçmişinde haksızlığa uğrayıp tam istediği şekilde karşılık veremediği, belki susmak zorunda kaldığı durumlar vardır. Bu da genelde kendimizi suçlayıcı duygu ve düşünceler geliştirmemize neden olur. Karşımızdaki kişi her kimse, karşılaştığımız durum her neyse, öncelikle anda kalıp gerçekte ne hissettiğimizi anlamaya çalışalım. Örneğimizdeki gibi karşımızdaki kişi genel müdürümüzse, içimizden aslında ona ne yanıt vermek geçtiğini açık bir şekilde sansürsüzce görmeyi deneyelim. Her şey olabilir yanıtımız. Bana haksızlık ediyorsunuz mu demek istiyoruz? Hayır, bu dediğiniz doğru değil. O olayın öyle olmadığını siz de biliyorsunuz mu demek geliyor içinizden. Size yüklenen işin adil olmadığını, falanca kişinin kendisi tarafından hep kayırıldığını mı söylemek istiyorsunuz? Açık açık istediği şeyi daha fazla sürdüremeyeceğinizi bildirseniz rahatlar mıydınız? Ben söyleyeceğimi söyledim, gerisi size kalmış gibi bir rest çekme mi size iyi gelirdi yoksa? Ya da üstünüz olduğu için sizinle dalga geçmeye hakkı olmadığı konusunda onu uyarmak, sarsmak, ağzının payını verip bir güzel kendine getirmek mi? Anda kalıp içimizden geçenin fotoğrafını çekmek diyelim buna. Fotoğrafı çektik ve kendimizi bunları söylemek isterken bulduk. Fakat buna rağmen içimizden geçenlerin hiçbirini söyleyemedik mi? Dışarıdan çektiğimiz fotoğraftan bu mu kaldı geriye? Öğretmenimiz kızıp disipline verir diye, sevgilimiz küsüp bizden ayrılır diye, genel müdürümüz de işimize son verir diye sustuk. Peki bu fotoğrafta ne göreceğiz? İşittiğimiz lafları yuttuğumuzu mu? Haksızlığa boyun eğdiğimizi mi? Zayıf bir kişiliğimiz olduğunu mu? İşimizden olmaktan korktuğumuz için karakterimizden ödün verdiğimizi mi? Bunları düşünmeye başladığımız anda etiketleme girmiştir devreye. İçinden geçtiğimiz o anın fotoğrafını bu şekilde etiketler, dolayısıyla da yaşayamamış oluruz. Etiketleme hatasına düşer düşmez anında dışına düşeriz çünkü. Etiketlediğimiz o fotoğraf bizi durmadan geçmişe çağırır, geçmişte tutmaya başlar. O an çoktan yaşanıp bittiği halde, hatta iş yerinden bile çıktığımız halde, zihnimizde genel müdürümüzle konuşmaya devam ederiz. Ona söyleyemediğimiz her şeyi, sahneyi tekrar başa alıp hayalimizdeki filmde söylemeye başlarız. Vermek isteyip de veremediğimiz yanıtların şiddeti gittikçe artar içimizden kurduğumuz cümlelerde. Ya da kendimizi kendimize kötüler dururuz. Ben bu kadarım işte. Ağzımı açıp da hakkımı bile savunamıyorum deriz mesela. Ben hep böyle ezilmeye mahkumum, layığım bu benim deriz. Ertesi gün olur, üzerinden bir hafta, iki ay geçer ama biz takılıp dururuz etiketlediğimiz o fotoğrafta. Gecemiz, gündüzümüz, hatta uykularımız bile zehir olur. Buradaki temel hatamız etiketleme ya da başka bir yöntemle kendi kendimizi anın dışına düşürmemiz, geçmiş ya da geleceğe saplanmamız aslında. İlk fotoğrafa geri dönelim şimdi. Müdürümüz bize haksızlık etti, bizi açıkça küçümsedi ya da bizimle alay etti. Biz de bu anın içimizde uyandırdığı tepkinin fotoğrafını çektik. Ona gerçekte ne söylemek istediğimizi ya da davranışı karşısında kendimizi nasıl hissettiğimizi özümüze kulak vererek tespit ettik. Buraya kadar tamam. Fakat sonrasında ne yaptık? Bir fotoğraf daha çektik. İçimizden geçenleri tespit ettiğimiz andan sonraki anın fotoğrafıydı bu. Yani söz söyleme sırasının bize geçtiği, tepkimizi verebileceğimiz anı. Onun da fotoğrafını çektik ve kendimizi hiçbir karşılık verememişken, tepkimizi dile getirememişken bulduk. Etiketleme de orada başladı. Etiketleme başladığı için de anın dışına düştük. Oysa etiketleme yapmaksızın anda kalabilseydik her şey çok farklı gelişirdi. Şu anda müdüre ne yanıt verilmesi gerektiğini ben de biliyorum ama susuyorum derdik. Ve o zaman sadece susuşumuzun fotoğrafını çekerdik. Ne kadar pısırık, çekingen ya da hakkını hep yediren biri olduğumuzun değil. Susuyorum çünkü aksatmamam gereken kredi borcumun bitmesine 6 ay kaldı derdik. Üstlerinden her zaman çekinmiş, hayatı boyunca da korkacak birinin fotoğrafını çekmezdik. O müdüre böyle bir paye veremeyeceğimiz gibi kendi kendimizi de küçük görmezdik. Anda kalabildiğimizde, anın fotoğrafını doğru açıdan çekebildiğimizde zaten bu olmazdı. Mesela müdür bizi aşağıladığı halde sanki o an öyle bir şey yaşanmıyormuş gibi sırıtmazdık çünkü. Evet susardık ama susmamız o anı yok sayan sırıtışımız gibi incitmezdi bizi. Çünkü sırıtmak bu örnekte an dışına düşmemize neden olacakken susmamız ve neden sustuğumuzu bilmemiz bizi anda tutardı. O an neyse o olarak yaşanırdı ve bitip giderdi. Olmayan şeylerin yükünü bindirmezdik o fotoğrafa. Tabii ki aynı örnekte kredi borcumuza rağmen kapıyı çarpıp işten ayrılmayı da seçebilirdik. Ya da söyleyeceğimizi söyleyip sonuçlarıyla mücadele etmeyi de deneyebilirdik. Bunların hiçbiri birbirinden daha doğru ya da daha yanlış değil. Doğruyu ya da yanlışı belirleyen anda kalıp kalmadığımız. Yaptığımız, hissettiğimiz şeyin tam da o anda doğup o anda yaşanması. Ve bunun farkındalığı. Çünkü anın farkındalığı, çektiğimiz, çekeceğimiz bütün fotoğraflardaki olası etiketleri yapıştırılmalarına fırsat dahi vermeden anında siler. Geriye sadece gerçek olan kalır. Farkındalıkla anda kaldığımızda içimizle ve özümüzle bağlantıda kalır, düşünce ve duygularımızı dışarıdan bakabiliriz. Tam da bu şekilde kendimizle uyumlu bir seçim yapar, o an nasıl davranmayı seçiyorsak öyle davranırız. Kendimize rağmen bir şey yapmış olmayız. Öz saygımız zedelenmez. Ne başkalarının gözünde ne de kendi gözümüzde saygımızı yitiririz. Kendimizi çiğneyip kendimize rağmen bir şey yapmaktansa kendi aldığımız kararların, gerçekte hissettiklerimizin, asıl yapmak istediklerimizin sonuçlarını yaşarız. Kısaca hem anı hem de kendimizi aynı anda yaşarız. Ve bu ikisinin ancak böyle, yani ancak bir arada yaşanabileceğini anlarız. Gözlemci pozisyonu. Geçmişin hapishanelerinden, geleceğin prangalarından kurtulup anı ve kendimizi yaşamak için alabileceğimiz tek bir pozisyon var. O da gözlemci pozisyonu. Gözlemci pozisyonu, zihnimizin ürettiği düşünceler ve bu düşüncelerden doğan duygular karşısında bizlere saydamlık ve geçirgenlik kazandırır. Yani o pozisyondayken o kadar saydamlaşırız ki, düşünce ve duygularımızı kendi içlerinde ya da birbirleriyle karıştırmadan net bir şekilde görüveririz. Ve yine o pozisyondayken öylesine geçirgen bir hale geliriz ki, düşünce ve duygularımız zihnimizde ya da içimizde hapsolmadan bize şöyle bir uğrayıp geçip gitme özgürlüğüne kavuşurlar. İçimize hapsolup bizi de hapsoldukları yere çekip durmayı bırakırlar. Ya da içimizden çıkıp giderken bizi peşlerinden sürükleyemezler. Biz de bu sayede anda kalmaya devam ederiz. Aksi takdirde, yani gözlemci pozisyonunda kalamayıp saydamlık ve geçirgenlik kazanamazsak, kendimizi bir takım düşünce ve duygulardan ibaret sanmaya başlarız. Diyelim ki aklımızdan şu an bir düşünce geçiyor. Haklı nedenlerimiz olsun ya da olmasın, bir şekilde iş yerinde veya arkadaşlarımız arasında sevilmediğimizi düşünüyoruz. Bir şey duymuş, bir şeyle karşılaşmış ve böyle düşünmüşüz. Ardından bu düşüncemizi takip eden duygulara kapılmaya başlamışız. Sevgisizlik, horlanma, itilip kakılma, kıskançlık, mutsuzluk gibi. Eğer gözlemci pozisyonunda yaşamıyorsak, ne düşünüyorsak, ne hissediyorsak, kendimizi onlardan ibaret sayarız. İş yerinde, arkadaşlar arasında sevilmiyor olma düşüncemizi hiçbir zaman, hiçbir yerde sevilmemiş, sevilmeyecek biri olmak şeklinde genişletebiliriz. O kadar içindeki dışında dobra biriyim ki, hayatım boyunca 9 köyden kovuldum. Bu hep böyle oldu ve böyle olacak deyip, kendimizi iyice umutsuz ve çaresiz bırakırız. Gözlemci pozisyonunda değilsek, iş yerinde ya da arkadaşlar arasında sevilmeme düşüncesinin hiçbir zaman sevilmemiş ve sevilmeyecek biri olma düşüncesine kayması işte bu kadar an meselesi. Oysa gözlemci pozisyonunda kalıp, bu sadece benim şu anda düşündüğüm bir şey diyebilsek, kendimize ve düşüncelerimizin gelip geçiciliğinin farkındalığıyla bakabilsek, anlık düşüncelerimizin bütün varlığımızı kapsayan bir gerçek olduğu yanılgısına kapılmasak, iç gücümüzü yitirmeyeceğiz. Kendimizi mutsuzluklar ve sıkıntılar zincirine teslim etmeyeceğiz. Mesela, evet, şu an böyle düşünüyorum ama bu beni ileride de sevmeyecekleri anlamına gelmez. Hiç sevilmemiş, hiç sevilmeyecek biri olduğum anlamına da gelmez. Aynı şekilde, dobralığım konusunda haklıysam bile, beni bu kişiliğimle sevecek insanların yeryüzünde yaşamadığı anlamına da gelmez. Belki de yeni iş yerleri, yeni arkadaşlar aramalıyım kendime diye düşüneceğiz. Sevilmeme düşüncesine saplanıp kendimizi sevilmeyen insan ilan etmeyeceğiz. Yani düşüncemizin kendisi olmadığımızı fark edeceğiz. Aynı şeyi gündelik, hatta artık sıradan saydığımız duygularımız karşısında da yapmaya başlayacağız. Trafikte birisi bizi sıkıştırarak önümüze mi geçti, kural mı ihlal etti, öfkelendik mi haklı olarak? Yine gözlemci pozisyonunda kalıp o öfkenin de bizi ele geçirmesine izin vermeyeceğiz. Evet, şu an öfke duyuyorum ama sadece trafikte yaşadığım olaya öfkelendim. Bu duygunun beni esir alıp kendimi bana öfkeden ibaretmişim gibi algılatması gerçek değil. Bu öfkeyi hayata, hayatın adaletsizliğine isyan etmeye kadar vardırıp, öfke dışındaki bütün diğer duygularımı yok saymayacağım diyeceğiz. O an arabada bir yakınımız varsa durduk yerde ona terslenmeyeceğiz. Varacağımız yerde eğlenmeyi planlamışsak oraya gittiğimizde neşemizi yok yere kaçırmayacağız. Trafikteki bir daha yüzünü bile görmeyeceğimiz o kişi yüzünden kendimizden vazgeçmeyeceğiz. Kendimizden vazgeçmemenin, kendimizi yaşamanın tek yolunun anı yaşamak olduğunu hatırlayıp öfke duygusunu fark ederek bizden çıkıp gitmesine izin vereceğiz. Zihin denen yapı düşünce üretmek üzerine programlanmıştır. Ve bu düşüncelerin sonucunda duygular ortaya çıkar. Ama bunlar geçicidir. Onlara tutunmayarak geçip gitmelerine izin verdiğimizde, havadaki bir bulutun rüzgarla sakince uzaklaşması gibi bizden uzaklaşırlar. Bizi bizle bırakırlar. Ufukta yeni düşünceler de belirebilir tabii. Fakat biz gözlemci pozisyonunda kaldıkça, onlar da aynı şekilde güçlerini yitirip yavaş yavaş ufukta kaybolmaya başlarlar. Bu bulutların hepsini içeren bir gökyüzü olduğumuzu fark etmemiz ancak gözlemci pozisyonuyla mümkündür. Bu pozisyona, içimizdeki farklı düşünce ve duyguların sadece birer parçamız olduğunu, fakat kendimizin bulut değil gökyüzü olduğumuzu fark etmemizle geçeriz. Ben düşüncemden ve duygumdan ibaret değilim. Ben bunları içinde bulunduran büyük bir farkındalığım. Ve ben şimdi sakince arkama yaslanıp bunu fark ediyorum. Evet, şu anda olumsuz bir düşünce geçiyor aklımda. Bunu dediğimiz, ona isim koyduğumuz, yani onu fark ettiğimiz anda üzerimizdeki o kısıtlayıcı ve kendine çeken güçleri hemen azalmaya başlar. Ve bir süre sonra da bizi bırakıp giderler. Anda kalmak, anın içinde gözlemci olarak da kalmaktır. Olanı olduğu gibi görüp duymak ve fark etmektir. Üzüntüyse üzüntüyü, sevinçse sevinci yaşamak. Bir süre önce olan biten ya da bir süre sonra neyin geleceği konusunda endişelenmeden, sadece anın içinde var olarak yaşamak bir insan için en büyük, en güzel güç değil midir? 9. Kendini sevmek aslında ne demek? Tüm dikkatimizi ana verdiğimizde, kendimizi, İnsanları ve olayları yargılayıp etiketlemeyi bir kenara bıraktığımızda önemli bir alan açılıyor anın içerisinde. Bu alanı keşfettiğimizde orada başkalarına da yer olduğunu fark ediyoruz. Ortak bilincimiz de aynı alanın içerisinde çünkü. Şimdi ve burada olduğumuzda kendi özümüzle bağlantıya geçiyoruz. Bu bağlantı sayesinde açılan alanda aslında bütün insanlığın, bütün canlıların özünün var olduğunu görüyoruz. Çünkü kendi özümüzü tanıyıp kucakladığımızda karşımızdakinin, yanımızdakinin de özünü fark ediyoruz. Sonra da bu özdeki ortaklığı, aynılığı hissediyoruz. Bunu bir kere hissedip görünce hiçbir insana ve hiçbir canlıya kötü davranmak, zarar vermek, hele hele şiddet göstermek bir daha mümkün olmuyor. Burada sözünü ettiğimiz özümüzü fark etmek ve sevmek, kendini sevmekten daha farklı bir şey. Kendini sevmek tabiri, kişisel gelişim literatüründe çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ve tabii ki kendini sevmek, kendinden nefret etmekten çok daha iyi bir şey. Fakat kendini sevmek deyince, ben sanki o ortak özden ayrıymış, başka bir şeymiş gibi bir yanılgı doğuyor. Anın içinde açılan o ortak alanda, layığıyla ve evrensel gerçeğiyle konumlanamıyor insan. Kişiyi kendine karşı yabancılaştırıp ikiye yarıyor. Sanki ben başka, kendim başka bir şeymiş de bu iki ayrı varlık arasında bir etkileşim olacakmış gibi algılanıyor. Halbuki ben benim, özüm benim içimde. Ve ben kendim sevgi saçıyorum. Kendi özümü fark ediyorum, karşı tarafla özümüzün aynı olduğunu da fark ediyorum ve onu bir parçam olarak algılayıp seviyorum. Kendini sevmek kavramının bu şekilde algılanması ve etrafımızdaki insanların, canlıların aslında bizim başka yansımalarımız olduğunun fark edilmesi için her şeyden önce anda kalmak gerekiyor. Kendimize biçtiğimiz kimliklere layık olma çabası. Bunu kavramak için kendimize biçtiğimiz ve sıkı sıkıya bağlandığımız kimliklerimizi gözden geçirelim. Kimi zaman anlam arayışımızdan, kimi zaman anlamı yanlış yerde aradığımızdan, bazen kendimizi kendi koyacağımız sınırlar içinde daha güvende hissedeceğimizi sandığımızdan, bazen de yaşama ancak o yolla tutunabileceğimize inandığımızdan kendimiz için hikayeler tasarlarız. Bunlar içinde kendimizi kimliklerimizle var ettiğimiz hikayelerdir. Bu hikayelerde kimisi evinin her daim pırıl pırıl, tertemiz ve hijyenik oluşuyla bir titiz temiz kadın kimliği yaratır kendine, bir başkası olağanüstü övgüler alan sofralarıyla mükemmel aşçı. Bazısı vefakar evlat kimliğiyle anne babasının bir dediğini hiçbir şartta iki etmez, bazısı da özgür ruh kimliğinin hakkını vermek için hayat boyu derin bir ilişki kurmayı yasaklar kendine. Bir kadının kendine mükemmel anne kimliği biçmesi, beraberinde bu kimliğin yüksek kriterlerinin yerine getirilmesi zorunluluğunu da getirebilir. Mükemmel anne, çocuğunun yanından bir an olsun ayrılmaz gibi. Ya da mükemmel anne çocuğunun her istediğini yerine getirir, her sorununu çözer, bir an için bile üzülmesine izin vermez gibi. O zaman ne oluyor? Gün içinde yaşadığımız hemen her şey, kendimiz için tanımladığımız kimliğe meydan okumaya başlıyor. Tehdide dönüşüyor. Çocuğumuzun yanından ayrılmak zorunda kaldığımız her an, tasarladığımız kimliğin altına uyuyor. Artık bir arkadaşımızla bir saat yemek yemek için buluşmak, o yemeğin zehir olmasına neden oluyor. Kendi başımıza balkonda bahçede oturmak, bir film seyretmek ya da yürüyüşe alışverişe çıkmak bile endişe, kaygı, üzüntü veriyor. Hayatın başımıza iş açmak için elinden geleni ardına koymadığına inanmaya başlıyoruz. Ama şunu çoğu zaman fark edemiyoruz. Hayatın bizim kimliğimize meydan okuduğu yok. Mümkün olmayan kimlik tanımlarımızla biz hayata meydan okuyoruz aslında. Çünkü çocuğumuz dahi söz konusu olsa, ömür boyu hiç kimsenin her an yanında olamayız. Ya da çocuğumuzun her istediğini yerine getiremeyebiliriz. Tersine, istediği bazı şeylerin mümkün olamayacağını, mümkünken bile izin vermemizin doğru olmayacağını da söylemek zorunda kalabiliriz. Ya hep ya hiç şeklinde keskin bir kimlik oluşturur, sonra da kendimizi ona uydurmaya çalışırsak, bir an için bile üzülmemesi için and ettiğimiz çocuğumuz, ilk üzüldüğünde kendimizin mükemmel anne baba olmadığı yargısına varırız. Çocuğumuzun yaşayacağı üzüntünün çok daha fazlasını kendimiz yaşarız. Çünkü bu kendimize uygun gördüğümüz, üstümüze giymeye çalıştığımız kimliğimizin ilk firede tamamen yıkıldığını düşünürüz. Başaramadığımıza inanırız. Bütün bunlar olup biterken asıl fark edemediğimiz ise şu olur. Bu, kendi tanımladığımız kimliklerimizi ne kadar sıkı sıkıya keskinleştirir, uç seviyelere taşırsak, kendimizi o yüksek kimlik standardına uydurmaya çalışırsak, bunu başarma çabası, performans endişesiyle o kadar ağanın dışına düşeriz. Kimliklerimize ne kadar tutunup, hikayelerimizle ne kadar resleşmek durumunda kalırsak, bir o kadar geçmişe ya da geleceğe gideriz. Şöyle yapsaydım, o an orada olsaydım bunlar olmayacaktı veya bundan sonra çocuğumun her an yanında olup onu koruyacağım deriz. Değiştiremeyeceğimiz bir geçmiş veya henüz var olmayan bir gelecekte kaybolur ve kahroluruz. Üstelik bunu yaparken, bu pişmanlıklara ya da endişelere kaptırmışken kendimizi, bir an için bile yanından ayrılmama kararı aldığımız çocuğumuzu, aslında şu anda yalnız bıraktığımızı, onu tam anlamıyla hissedip, hakkıyla kucaklamadığımızı da fark etmeyiz. Halbuki ancak ve ancak, kendimiz anda kalabilirsek başkalarının da yanında olabiliriz. Gözlemci pozisyonu nasıl ki anda olup bitenlerle aramızda bir alan açıyor, aynı alana kimliklerimiz söz konusu olduğunda da ihtiyacımız var. Nasıl ki belli bir anda gelen düşünce ve duygulardan ibaret değilsek, kimliklerimiz için de aynısı geçerli. Anda kalıp o sıkı sıkıya tutunduğumuz kimliklerimizle kendimiz arasında o alanı açmak ve olan bitene o alandan bakmak, aslında o kimliği en ağır koşullarla kendimize, kendimizin dayattığını hatırlatacaktır bize. Bunu yapabildiğimizde ise, artık yaşam hikayelerimizdeki bu kimliklerimize de gözlemci pozisyonundan bakmayı başarabileceğiz. Hiççi, aslacı, hepçi, daimacı bakış açılarıyla yaşamanın mutluluk ve huzuru sürdürülemez kıldığını göreceğiz. Keşkelerle harcadığımız zaman. Bazen geçmişe bakınca tam gerektiği şekilde davranmayışımızın, bir şeyleri eksik veya fazla yapışımızın sıkıntısını ve pişmanlığını yaşarız. Kaçırdığımızı düşündüğümüz anlardır bunlar. O an farklı davransaydım, o fırsatı değerlendirseydim keşke deriz. Kendimizi o an bambaşka bir şey yaptığımız için suçlarız. Oysa o an, o anki farkındalığımız ve donanımımızla yapılabileni yapmışızdır. Yaşamın akıp giden, an içinde devamlı değişen döngüsü içinde hep hatırlamamız gereken belki şu olmalı. Hayatın her anı içinde bulunduğu parametrelerle şekillenir. Belli bir anın içinde o anki yaşımız, olgunluğumuz, hayat tecrübemiz, çevremizdekilerle iletişimimiz, genel ruh halimiz gibi birçok faktör bir araya gelerek o ana özgü bir formül ortaya çıkarır. İşte bu yüzden geçmişteki o anın formülü bambaşkadır. İçinde bulunduğumuz anınki bambaşka. Geçmişe bakıp kaçırdım dediğimiz fırsat büyük olasılıkla o zamanın formülünde bir fırsat olarak tanımlanmamıştır. Her anın formülünün tek ve benzersiz olduğunu anladığımızda artık keşkeler iyice anlamsızlaşır. Keşke sözcüğünün her seferinde bizi nasıl yok yere yıprattığını, andan koparttığını hayretle fark ederiz. Bu hayretle fark ediş, bize artık hayatı daha farklı yaşayabileceğimizi müjdeler. Her fark ediş, bir şeyleri farklı yapabilme seçeneğini de önümüze sunar. Ne kadar çok ve boş yere keşke dediğimizi fark ettiğimizde, bunun alternatifi olan keşkesiz yaşayabilme fırsatı da bizim olur. Keşkelerle harcanan zaman, yerini keyfine varılan ve tadı çıkarılan anlara bırakır. İç referansla yaşamak. Büyüklü küçüklü, sayısız toplumsal ve sosyal kod, dış referansları oluşturur. Bunların dışına çıktığımızda onaylanmayacağımızı düşünürüz. O yüzden de kendimizi geriye çekip hayatı bir başkasının hayatını yaşar gibi yaşarız. Kendi hayatımızı yaşamak, anda kalmakla, anda kalarak yaşamaksa iç referanslı bir hayat sürmekle mümkündür. Birbirini besleyip kalıcı hale getiren bu iki süreci şöyle sıralayabiliriz. Özümüzle bağlantıya geçebilmek için anda kalmamız gerekir. Anda kaldığımızda bize nasıl yaşamamız, nerede ne yapmamız gerektiğini dikte eden dış sesler zihnimizden uzaklaşmaya başlar. Dış referanslar uzaklaştığında özümüzün ne istediğini duyup dinlemeye başlarız. İç referanslı yaşamak, özümüzün istediği gibi yaşamaktır. Özümüzün istediği gibi yaşamaksa anda kalarak yaşamaktır. Özümüzü referans aldığımızda bazen kendimizi gitmekle görevli gördüğümüz bir etkinlik için burası bana iyi gelmiyor, enerjimi düşürüyor deriz kendimize. Bazen mesela doğa yürüyüşü yaparken bunu yapmak bana iyi geldi, daha sık yapmalıyım deriz. Bize neyin iyi gelip gelmediğini fark ederiz. Kimi için makyaj yapmaktır bu, kimi için de spor yapmak ya da kitap okumak. Önemli olan gerçekte ne istediğinin farkına varıp bize kendimiz gibi yaşadığımızı hissettirecek şeyleri yapmaktır. Yaparken de kimseden onay beklememek ve gelebilecek eleştirileri içselleştirmemektir. Diyelim ki çok yoğun çalıştığımız bir dönemde yakın bir arkadaşımız evimize ziyarete gelmek istedi. En az bir hafta bizde kalmak istiyor. Fakat o ara durumumuz, koşullarımız buna hiç uygun değil. Dış referans bize hemen şunu söyler. Bu arkadaşına nasıl gelme dersin? İnsan arkadaşına gelme der mi hiç? Dış referansın kodları çoğunlukla korkudan beslenir. Böyle bir örnekte yaratacağı korku, bu arkadaşımızı kırma, gücendirme korkusu olacaktır. Her durumda önemli olan, istediğimiz şeyi yaşadığımız korkudan daha çok isteyip istemediğimize bakmaktır. Bunun için ne gerekiyor? Anda kalmak, kendimize objektif bir biçimde bakmak ve yaşadığımız duyguyu, düşünceyi fark etmek. Örneğe dönersek, belli ki iş yoğunluğumuzdan ötürü arkadaşımızın bizi ziyaret etme isteğini kendimiz için zamansız buluyor ama onu gücendirmekten korktuğumuz için bunu söyleyemiyoruz. Dış referanslardan ötürü bunu ayıp buluyoruz. Arkadaşımızın bize kırılacağını varsayıyoruz. Bu da bize önemli olanın ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz olduğunu unutturuyor. Çünkü ne söylediğimizi dış referanslar kodluyor. Arkadaşına gelmemesini söylemek ayıp ve kırıcı diyor. İç referansımızı, yani istediğimiz şeyi tam olarak en gerçek haliyle nasıl söyleyebileceğimizi unutturuyor. Mesela arkadaşımıza, istiyorsan bu hafta tabii ki gel ama işlerimden ötürü sana vakit ayıramam. Sen geldiğinde birlikte gezip eğlenmeyi, dinlenmeyi çok isterim. Eğer bir hafta sonra gelirsen bunların hepsini rahatça yaparız diyebilsek bunu kim kabul etmez? Ancak dış referanslarla hareket ediyorsak böyle söylemek istediğimiz halde söyleyemiyoruz. Belki yine gelme diyoruz ama bunu öyle bir söylüyoruz ki tam da korktuğumuz gibi bu arkadaşımızın kırılacağını şartlanarak söylüyoruz. O kırılmasa dahi biz sanki o kırılmış kadar acı çekiyoruz. Halbuki ne istediğimizi, neden istediğimizi tam söyleyebilsek, arkadaşımıza aslında ne çok önem verdiğimizi, ona hakkını vererek zaman ayırmak istediğimizi anlatmış olacağız. Yalan söylemiş olmayacağız. Sadece söyleyeceğimiz şeyi karşı tarafın bizi en iyi duyabileceği şekilde söylemiş olacağız. Ama işte bunun için önce kendimizi tam duymamız, yani dış referanslardan kurtulmuş olmamız gerekiyor. Bunu yapabildiğimiz zaman, yani kendimiz gibi olabildiğimiz zaman, karşımızdaki kişiler de kendileri gibi olma rahatlığına kavuşurlar. Biz sonuna kadar gerçek olabildiğimizde, özümüzü referans aldığımızda, onlar da dış referanslarla düşünmeyi bırakıp kendi gerçeklerine ulaşırlar. Çünkü hiçbir şey gerçek kadar güzel değildir. Ve gerçeğe ancak anda kalıp iç referansımızla yaşamayı seçerek ulaşabiliriz. Her şey insan için. Anın içine her şey sığabilir. Aklımıza gelebilecek ya da gelmeyecek her şey bir anda olup bitebilir. An, tıpkı evrenin büyük patlamayla yoktan var olması ve sonrasında an be an sonsuzca genişlemesi gibi görüp göremeyeceğimiz, yaşayıp yaşayamayacağımız, anlayıp anlayamayacağımız her şeyi bir arada barındırır. Bizler tıpkı evrenin bir parçası olduğumuz gibi an dediğimiz o büyük bütünün de bir parçasıyız. Bu yüzden anın dışına düştükçe evrenin ve yaşamın dışına düşmüş gibi oluyoruz. Adını koyamadığımız bir boşluk, keder duyuyoruz. Zamanımızı ya da hayatımızı boşa harcadığımız hissiyle hüzünleniyoruz. O halde madem ki bizler aslında anın birer parçasıyız, sadece zamanı yaşama biçimimizi değil, kendimize ilişkin tanımlarımızı, kurallarımızı, sınırlarımızı da anın her şeyi içine alan, kapsayan yapısıyla özdeşleştirmeyi deneyebiliriz. Başka bir deyişle, ne kadar ana benzersek o kadar kendimize benzeriz. Anın gücünü içimizde duyar, an kadar güçleniriz. Bunu yapabilmenin yollarından biri, ben şunu hayatta yapmam, ben asla yalan söylemem, ben katiyen onunla konuşmam, ben ölürüm de yine de onunla çalışmam. Şu yaşıma kadar kimseye tek kuruş borcum olmadı, bu saatten sonra da borçlanmam. Ben bugüne dek kimseyi küçük düşürmediğim gibi, kimsenin de beni küçük görmesine izin vermem gibi reddedişlerden uzak durmak. Tamam, bu da bir insanlık hali. Zaman zaman hepimiz kendimizi benzer cümlelerle tanımlıyoruz. Yine tanımlayabiliriz. Ama şunu da fark etmekte bir sakınca olamaz. Aslında an be an değişen, dönüşen yaşamının içinde yaşama eşlik eden düşünce ve duygularımız da değişebilir. Hayat nasıl esnekse ve meli malılara gelmezse, bizim anlık seçimlerimiz de koşullara göre değişebilir. Bazen insanlar inançlarına ters kaçacak şeyler yapabilir. Geçmişte iş yerinde bizi çok üzmüş olan ve onunla hayatta çalışmam dediğimiz kişi bambaşka bir işe, bambaşka yetkilerle atanabilir ve bizi arayıp ben eski iş yerimde ciddi bir baskı altındaydım. Sana yapmak zorunda kaldıklarım benim seçimim değildi. Şirket politikasıydı ve ben buna boyun eğdim. Şimdi lütfen yeni bir iş ilişkisine başlayalım. Ben sandığın gibi biri değilim ve senin işini ne kadar iyi yaptığını biliyorum, sana ihtiyacım var diyebilir. Ya da yalancılarla asla işim olmaz deyip terk ettiğimiz birinin aslında bizi üzmemek için zamanında o yalanı söylediğini günün birinde birden öğrenebilir ve o kişiye bir şans daha verebiliriz. Ve nesilden nesile aktarılmış kadim bilgilerden antrenmanlı olduğumuz üzere kendimizi zaman zaman en kınadığımız şeyleri yaparken de bulabiliriz. Bundan dolayı ki an gibi olmanın, evrenin bir parçası olur gibi anın bir parçası olmanın, anın dışına düşmemenin ya da anda kalabilmenin anahtarlarından biri de her şey insan için diye düşünmekte saklıdır. İnsanız, anın bir parçasıyız. O halde varlığımızı tam anlamıyla yaşayabilmemiz tıpkı anın her şeyi içermesi gibi insan oluşumuzun da her şeyi içerdiğini görebilmemize bağlı. Yapmam dediklerimizi yapabiliriz ama bunu yapacak olursak insanlıktan çıkmayız. Fakat insanlıktan çıkacağımız yönünde kendimizi şartlandırmışsak en azından andan çıkarız. Anda kalabilmek için ana benzediğimizi, tıpkı onun kadar sınırsız olduğumuzu, kendimize koyacağımız her keskin sınırla aslında anın dışına düşeceğimizi fark etmemiz bu yüzden önemli. An, bizim zaman zaman kendimize davrandığımız kadar merhametsiz değil bize karşı. O her şeyi barındırıyor. Biz de ne kadar her şeyi içimizde barındırdığımızı, her şeyin insan için olduğunu kabul edersek o kadar benziyoruz ana ve kendimize. Hız treninin penceresinde her şey aynalaşır. Çağımıza hız çağı dendi ve bu bir daha hiç unutturulmadı. Çoğalan nüfus, dolup taşan kentler, sıkışan trafik, yükselen beton yığınları, doğal beslenme kaynaklarının tükenişi, fast food gibi icatlarla beslenmenin bile doğallığını, ritüellerini yitirip hıza teslim oluşu, durmadan artan vakitsizlik sorunu, internet bağımlılığıyla ayyuka çıkan iletişimsizlik, hızlı aşklar, hızlı ayrılıklar, çabuk tanışmalar ve göz açıp kapayıncaya kadar vedalaşmalar. Sanki bir hız trenine binmişçesine yaşar olduk. O yüzden de başımızı çevirip pencereden baktığımızda her şey aynı geliyor bize. Kapılıp gittiğimiz bu hız her şeyi aynılaştırıyor. Nasıl ki hız treninin penceresinden bakarken ağaçlarla taşlar, gökyüzüyle yeryüzü, evlerle insanlar, elektrik direkleriyle arabalar, fabrikalarla ovalar görüntüde birbirine karışıp birbirinden ayırt edilmez hale gelir, hayatımızda olup bitenler de hep aynıymış gibi geliyor bize artık. Çoğu insan bu yüzden sıkılıyor. Hep daha farklı şeyler yapmayı deniyor ama hızın silip aynılaştırıcı gücüne yenik düşüyor. Denediği her şey pırıltısını, ışıltısını başlar başlamaz hızla yitiriveriyor. Daha çok para artık tatmin etmiyor. Daha çok eşya, daha marka kıyafetler, daha lüks yaşamlar yetmiyor. Histeriye kapılmışçasına bize iyi gelecek o yeni şeyin peşinden koşuyoruz. Yeni olandan umudu kesersek eskiye dönüyor, çareyi geçmiş zamanların yaşam biçimlerinde arıyoruz. Her şeyi tüketen, hiçbir şeyin bir öncekinden farklı olmayacağını anlayanların bazıları kentten ayrılıp köylere yerleşiyor, sahil kasabalarına göçüyor. Hızın esiri olmayı bırakıp yavaşlamak istiyor ama kendi iç hızını yavaşlatmazsa gideceği yerde de aradığı huzuru bulamayacağını fark edemiyor. Kaldı ki sonuçta doğduğundan beri sahil kasabalarında yaşayan ve her günü bir diğerinin aynı bulan, değişen hiçbir şey olmadığı için sıkılan bir sürü insan da var. Her şeyi birbiriyle aynılaştıran ve hayatı anlamsızlaştıran o hız treninden inip gidebileceğimiz tek yaşam alanı var. O da an. Hem de koşullarımız ne olursa olsun, hepimizin gidebileceği tek yaşam alanı. Çoğu zaman yanılır, hızı hızlanarak aşabileceğimize, ondan önde gidebilirsek, ileride kendimize yavaşlama lüksleri tanıyabileceğimizi düşünürüz. Oysa bu hiçbir zaman böyle olmaz. Hızı hızlanarak değil, yavaşlayarak aşabiliriz ancak. Bir diğer yanılgımız da o hızla baş edebilmek için hep daha çok şey yapmamız gerektiği yönünde. Halbuki şu anda yapıyor olduklarımızdan daha fazlasını yapmaya başlamak zaten bizi tüketen hıza bir de yetişememe stresine ekliyor. Ve şunu çoğu zaman unutuyoruz. Bazen hiçbir şey yapmamak yaptıklarımızın tümünden daha büyük bir şey yapmaktır. O gürültülü hız trenini durdurup ağacı elektrik direğinden, evi fabrikadan, insanı arabadan ayırmak, hepsini tek tek görüp tek tek yaşamaktır. Evet, durmak bir şey yapmamak ya da yavaşlamak, yaşadığının farkına varmaktır. Hız treninden inip anın trenine binmek, kendimize yaşamak için gerekli olan alanı açmaktır. Her şeyin neyse o olduğu, yani otun ot, güneşin güneş, yağmurun yağmur olduğu, birbirine karışıp aynılaşmadığı o alanda gerçekten yaşadığını anlayarak yaşamaktır. Anda kalıp o hızı yavaşlatmak, o güne dek neyi neden yaptığımızı da anlamaktır. İçlerinden bazılarını yapmaktan vazgeçmek, bazılarını daha çok yapmaya karar vermek ya da hepsini bir kenara bırakıp bambaşka şeylere başlamaktır. Başka bir deyişle, kendini tanımak ve kendini yaşamaya başlamaktır. Şimdi hız ve yavaşlamayla ilişkimizi iyice yerine oturtabilmek için bir rüya gördüğümüzü düşleyelim. Hız trenindeymişiz. Her şeyin, herkesin birbirine karıştığı, silinip gittiği, aynılaştığı o pencereden bakıp kendimizi seçmemizi istemişler. O pencereden bakıp kendimizi görmekle görevlendirilmişiz ama görüntüler o kadar birbirine karışıyormuş ki bunu bir türlü yapamıyormuşuz. Kendimizi bile göremez olmuşuz hızda. Fakat kendimizi görüp seçemezsek de bu rüyadan uyanamayacakmışız. Nasıl? Farkında olmadan yaşayıp durduğumuz bu çelişkiyi aslında düşünmesi, düşlemesi bile kabus gibi değil mi? Neyse ki bizi bu kabustan uyandıracak tek şeyin anda kalmak olduğunu biliyoruz biz. 10. Kendimizle baş başa kalmaya neden tahammülümüz yok? 1600'lü yıllarda yaşamış olan ünlü matematikçi Blaise Pascal, insanın bütün sorunları bir odada tek başına sessizce oturamamasından kaynaklanır demiş. Bu söz, üzerinden 400 yıla yakın zaman geçmişken günümüzde daha da önemli hale geldi. İnsanların çoğu kendiyle baş başa kalabilmenin nasıl bir şey olduğunu unuttu. Evinde, odasında, herhangi bir mekanda yalnız ve sessiz kalamaz oldu. Bu tahammülsüzlüğü belli derecelerde hepimiz yaşıyoruz. O kendi kendimize ve sessizce kalma durumundan bir şekilde kurtulmaya çabalıyoruz. Hemen internete giriyoruz, birilerine telefon açıyoruz, kalkıp mutfağa gidiyor ve bir şeyler yiyip içiyoruz. İlla bir beklenti içine giriyoruz. Bizi kendimizle baş başa kalmaktan alıkoyacak uyaranlar arıyoruz. Hiçbirini bulamaz ya da yapamazsak, seyretmediğimiz halde televizyonun sesini açık bırakıyoruz. Halbuki o televizyonu ya da bilgisayarı kapadığımızda, cep telefonlarımızı yarım saatliğine bile olsa sessize alıp bir kenara koyduğumuzda, korktuğumuzun tam tersine, sakinleşeceğiz aslında. Arayıp da ulaşamadığımız, hatta ulaşmaktan artık ümidi kestiğimiz huzuru tam da o dinginliğin içinde bulacağız. Bir düşünelim. İnsan kendi kendiyle sessizce kalmaktan neden kaçar? Can sıkıntısından mı? Çözemediği sorunlarını, sürüp giden dertlerini hatırlamaktan kaçmak için mi? Olmasını istediği şeyler bir türlü olmadığı için mi? Olmak istediği yerde olamadığını görmemek için mi? Kendi kendine kaldığında elinden üzülmekten başka bir şey gelmediği için mi? Ya da kaygılarının, korkularının o sessizlikte birden su yüzüne çıkarak canını yakmaya başlayacağını sandığı için mi? Bunların her biri tek başına yanıt olabilir. Yanıtlar kişiden kişiye değişip çoğalabilir. Ama bizi haklı çıkarırlar mı? Ya da huzursuzluğumuzu, mutsuzluğumuzu, korkularımızı yok ederler mi? Soruyu böyle sorduğumuzda galiba bu defa tek bir yanıtta birleşiyoruz, değil mi? Hayır diyoruz. Kendimizle sessizce baş başa kalamayışımıza bulduğumuz bütün bu gerekçeler ya da yanıtlar bizi bir yere götürmüyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü aslında insanın gidip gidebileceği en nihai, en geniş, en huzurlu ve mutlu, en korkusuz ve kaygısız yer anın kendisi. Kendimizle baş başa ve sessizce kalamayışımızın nedeni olarak sunduğumuz gerekçelerse tamamen zihin ürünü. Geçmiş ve gelecek arasında mekik dokuyan zihnimizin durmadan ürettiği bu korkular, sıkıntılar ya da kaygılar bizi kendimizden ve andan koparıyor. Kendimizle baş başa kaldığımız ilk sessizliği hemen bozmak için telefona sarıldığımızda, internete girdiğimizde ya da televizyonu açtığımızda aslında farkında olmadan zihnimizden kaçmaya çabalıyoruz. Kendimizden değil, zihnimizin bize eziyetinden kurtulmak istiyoruz. Ama yapmaya çalıştığımız asıl şeyin bu olduğunu fark edemiyoruz. Çünkü bunu fark etmek, sonra da değiştirmek için önce anı yaşamayı bilmemiz gerekiyor. Bizi kendimize tek başımızayken 2 dakika bile tahammül edemez hale getiren zihnimizi ehlileştirmek ancak ve ancak anı yaşamakla mümkün. tahammül edemediğimiz kendimiz değiliz, zihnimiz. Ama büyük bir yanılgıyla zihnimizi yine zihnimizle, zihinsel faaliyetlerle alt edebileceğimizi sanıyoruz. Oysa zihnimizin bizi bizden etmesini, bizi kendimizden almasını önlemek için tek bir gücümüz ve yolumuz var. O da anı yaşamak. Zihnimizin bizi kendimizden ayırmasının nedeni, devrede olduğu her saniye bizi andan çekip alması aslında. Bunu ancak bu yöntemle yapabilir. Çünkü biz sadece anın içinde var olabiliriz. Somut olarak, gerçek olarak sadece şimdi de varız. Zihin gelip bizi şimdinin içinde bulabilir ancak. Sadece anın içinden alabilir bizi. Fakat hangi şartla yapabilir bunu? Sadece ve sadece içinde olduğumuz anın farkında olamazsak, anı yaşayamazsak yapabilir. Bu yüzden de zihnimize teslim ya da esir olmamanın tek yolu, zihnimizin bizi bulup bizden edebileceği tek yer olan anı yaşamaya devam etmektir. Bizi teslim alma ataklarını anda kalarak etkisiz hale getirmektir. Bunu yapabildiğimizde sadece anda değil, kendimiz olarak da kalırız. Kendimize tahammül edememek bir yana, kendimize nihayet kavuşabildiğimiz için huzura, gerçeğe ve mutluluğa da kavuşuruz. Çünkü ancak o zaman gerçekten ve hakkıyla yaşamaya başlarız. Kendimizle baş başa kalabilmenin formülü. Eğer kendimizle sessizce baş başa kalamıyorsak, anda değiliz demektir. Anda değil de geçmişte ya da gelecekteysek, korkularımızı, kaygılarımızı, sıkıntımızı ya da huzursuzluğumuzu kendimizle baş başa kalmaktan kaçarak örtbas etmeye çalışıyorsak, zihnimiz devrede demektir. Temel yanılgımız, zihnimizden kaçmayı kendimizle baş başa kalmaktan kaçmak sanmaktır. Çünkü zihnimiz devredeyse, biz aslında kendimizde değiliz demektir. Kendimizle değil, zihnimizle baş başa kalmaktan kaçarız ama bunu fark etmeyiz. Asıl kaçtığımız kendimiz değil, zihnimizdir. Zihnimizin ürettiği ve kendimizle baş başa kaldığımızda ortaya çıkan korkuları, kaygıları, endişeleri ya da mutsuzluğu ve huzursuzluğu zihinsel faaliyetlerle yok edemeyiz. Tam tersine, onların daha da büyümesine yol açarız. Baş başa kalmayı özlediğimiz kendimiziz ve kendimizi ancak anda bulabiliriz. Zihnimizin bizi bizden önce bulup kendimizden koparmasını önlemenin tek yolu anda kalmak, anı yaşamaktır. Biz sadece ve şimdi burada olabiliriz. Geçmişte yaşamıyoruz, gelecekte de değiliz. Somut olarak var olabildiğimiz tek zaman ve yer, an ve anın bize açtığı sonsuz alan. Bunun farkına varabildiğimiz, yani anı yaşamaya başlayabildiğimiz zaman, zihnimizin bizi kendimizden koparıp aldığı bir alan olmaktan çıkar an. Zihnimize değil, bize ait bir yer haline gelir. Zihnimiz, biz anın farkında oldukça geri çekilir ve kendimize ancak o geri çekildikçe kavuşuruz. İşte o zaman zihnimizle değil de kendimizle, gerçeğimizle, özümüzle karşılaşırız. Kendimizle ancak o zaman baş başa kalabiliriz. Kendimizden kaçtığımızı sanırken kendimizi aradığımızı ve kendimizi ancak anda bulabileceğimizi anlarız. Kendiyle baş başa kalamayanla kim baş başa kalabilir ki? Zihnin ürettiği an dışı düşünceleri belli sürelerle de olsa bir kenara park edebilmek, anı yakalayıp içinde kendimizi bulmamızı sağlarken çok önemli başka bir şey daha gerçekleşir. Sadece kendimizi değil, aynı zamanda kaybettiğimiz güven duygumuzu da buluruz anın içinde. Bu çok önemli, geniş, adeta hareket eden bir duygudur. Kendimize ve hayata güvenmekten, olana ve olmayana güvenmeye kadar ilerleyip yayılır. Üzüntü verici duygularımız, korkularımızla kaygılarımız, acılarımız ya da mutsuzluklarımız, anın içinden doğan güven duygumuz sayesinde çözülüp dağılırlar. Yerlerini sakinliğe, rahatlamaya ve huzura bırakırlar. İşte o zaman egomuzun yaratabileceği, anın içinde kalıp da ne yapacağım, acımla mı, üzüntümle mi baş başa kalacağım savunması da çürüyüp yok oluyor. Çünkü anı ve kendimizi yaşamayı deneyimlediğimizde o acılardan, üzüntülerden ya da endişelerden ibaret olmadığımızı da hissederiz. Evet, acı da, üzüntü de, korku da insana ait duygular. Ama insanın kendisi değiller. Bunu fark ederiz. Hepimiz insanız ve hiçbirimiz acı, mutluluk ya da korkudan ibaret değiliz, değil mi? Güven duygusu bir kez doğduğunda, onunla anın içinde bir kere bütünleştiğimizde, zincirleme biçimde çok önemli bir şey daha meydana gelir. Yalnızlığımız sona ermeye başlar. Öncelikle kendimizle baş başa kalmayı yalnız kalmak olarak yaşayamayız. Az önce dediğimiz gibi kendimize tahammülsüzlük olarak algıladığımız şeyin aslında zihnimizin taarruzuna tahammülsüzlüğümüz olduğunu fark ederiz. Ve sonrasında bu farkındalığımız sadece kendimizle değil, çevremizle de ilişkimizi yeniden düzenlemeye başlar. Şöyle düşünelim, bir insan telefon, internet, televizyon gibi bir dış uyaran olmadan kendiyle baş başa kalamıyorsa başkasıyla nasıl ilişki kurabilir? Başkaları ona nasıl tahammül edebilir? Pek mümkün görünmüyor bu, değil mi? O kişi hakkıyla yaşayamadığı yalnızlığını kapatmak için belki bir süre başkalarına sığınabilir. Hatta onları kullanırken de bulabilir kendini. Ama bu çözümler de kalıcı olmayacaktır. Çünkü kendiyle kalınca mutsuz olan kişi başkaları için de mutsuzluk merkezi haline gelecektir. Kaldı ki kendine tahammül edemeyen kişi otomatikman başkalarına da tahammül edemeyecektir aslında. Dolayısıyla kendiyle yalnız kalamayan kişi sosyal ve duygusal yaşamında da yalnız hissedecektir kendini. Fakat ne zaman ki o kişi meselenin kendisi değil de zihnini yönetememek olduğunu anlar, zihnini bir kenara bırakıp kendine kavuşur, işte o zaman yalnızlığı da azalmaya başlar. Kendini anın içinde bulup iç başarısını yaşadığında başkalarıyla da barış ve uyum içinde yaşar hale gelir. Kendi varlığıyla bağlantıya geçememek, sadece düşünen zihinde kalmak günümüzün büyük bir sıkıntısı. Yalnızlığımızın ve iletişimsizliğimizin en belirgin nedenlerinden biri. Cep telefonumu kapatamıyorum deyip çeşitli bahaneler öne sürmekten kendi iyiliğimiz için vazgeçmeliyiz. Telefonumuzu günde yarım saat sessize almayı, başka bir odada bırakabilmeyi ya da kapatabilmeyi deneyebiliriz. En olmadı, gece uyurken kapatabilmeliyiz telefonlarımızı, tabletlerimizi, televizyonlarımızı. Böyle böyle arttırmalıyız kendimizle sessizce baş başa kalabilme olanaklarımızı. Zihni yine değildi. Kendiyle yalnız kalabilen, dolayısıyla anı yaşayan kişi, yaşama karşı taşıdığı güven duygusuyla etrafına da huzurun ve gerçeğin ışığını yaymaya başlar. İnsanlar doğallıkla etrafını sarar, onunla vakit geçirmek ister. Durmadan zihniyle meşgul olan, bize ya geçmişte olup bitmiş şeylerden ya da henüz gerçekleşmemiş acılardan, korkulardan, kuşkulardan bahsedenleri hangimiz ne kadar dinleyebiliriz ki? Daha önce adını tam olarak böyle koymamış olsak da, hangimiz o tür kişilerden kaçmamış ya da bırakmamışızdır? Oysa hayatın akışına, gerçeğine ters giden bir şeyler olduğunu sezmiş ve uzaklaşma ihtiyacı hissetmişizdir. İşte, hayatın akışına ters gittiğini sezdiğimiz o şey, kesintisiz zihinsel faaliyettir. O kişilerin anda değil, zihinlerinde yaşamalarıdır. Zaman zaman tahammül edemediğimiz şey, o insanların kendileri değil, esiri oldukları zihinleridir. Zihin hapishanelerinde hayattan kopuk yaşamalarıdır. Kendilerini de, onlar karşısında bizleri de çaresiz ve tahammülsüz bırakan budur. Bu yüzden kendimizle baş başa kalma pratikleri yapmak bizi yalnızlaştırmaz. Tam tersine, bizi kendimize yaklaştırıp hayatın akışıyla ve başkalarıyla kaynaştırır. Kısaca yalnızlıktan kurtarır. Yalnızlık virüsünün aşısı. Eğer anın içinde değilsek, bulunduğumuz yerde de değiliz demektir. Örneğin, evde olmamıza rağmen aklımız işteyse aslında o an evde olmadığımızı söyleyebiliriz. Eve iş getirme sözü hepimizin bildiği, bir şekilde işittiği ya da tanık olduğu bir isyandır. Eve iş getirilmesine isyan eden eşin, sevgilinin ya da çocukların asıl söylemek istediği ise şudur. Eve iş getirme, kendini getir. Yine hepimiz hayatımızın çeşitli dönemlerinde senin aklın başka yerde sözünü de işitmişizdir. Karşımızdaki kişi o sırada bize bir şeyler anlatıyordur ve onu dinlemediğimizi fark etmiştir. Dinlemeyişimizin sıkılmakla ya da başka bir şeyle ilişkili olmadığını da anlamıştır. Açık seçik gördüğü şey o an aslında orada olmayışımızdır. Bu tür durumlarda uçmuşsun sen, ya da dünyadan sesleniyorum gibi espriler de yapılır. Karşımızdakilerin bizi anın içine çekip çağırma çabalarıdır bunlar. Dikkat ederseniz uçup gitmiş olmak da dünyadan seslenmek de o an hayatın akışının içinde olmadığımızı vurgular. Çünkü hayatın sadece anın içinde var olabildiği ve sürebildiği gerçeğini en derinlerimizde de olsa daima hissederiz. Hayatın anın içinde saklı olduğunun kadim bilincidir bu. Aynı şekilde yalnızlık dediğimiz şeyin hayatın kesintisiz akışında barınamayacağını da hissederiz. Hayat sadece anda akar ve o akışın içinde yalnızlık yoktur. Yalnızlığı anın ve hayatın dışına düşürerek yaratan zihnimizdir aslında. Hem bizi yalnız bırakır hem de karşımızdakini. Anda kalamadığımızda karşımızdaki kişi bize ulaşamıyor. Örneğin onu dinliyormuş gibi yaparken aslında bir saat sonraki toplantımızı düşünüyorsak kendini yalnız hissediyor. Çünkü o an orada olmadığımızı görüyor. Üzülüyor ya da duygusal anlamda aşağı düşmeye başlıyor. Üstelik sadece kendisi için değil, ilişkimiz için de üzülmeye başlıyor. Biz anda kalamayıp karşı tarafı yalnız bıraktıkça o da bizi yalnız bıraktığını, belki de bize yetemediğini düşünüyor. Bu duygular katlanarak arttıkça, kişiler kendilerini suçladıkça ilişkiler çıkmaza giriyor. Her iki tarafta sorunun ya kendinde ya karşı tarafta ya da ilişkide olduğunu düşünüyor. Terk edilme ve terk etme korkuları, monotonluğa saplanıp kalma ve gelecek kaygıları, suçluluk psikolojisi ve mutsuz olma endişeleri devreye giriyor. Hiç gereği yokken ilişkinin geçmişi yatırılıyor masaya. Hemen peşi sıra, ben nerede yanlış yaptım, ben bunu nasıl hak ettim soruları patlak veriyor. Ve bütün bunlar çoğu zaman sıradan bir akşam yemeğini ya da aynı evin içindeyken karşılıklı bir kahve keyfini paylaşamamaktan doğuyor. Hatırlayın, bir zamanlar kurduğumuz sofraları, içtiğimiz kahveleri, seyrettiğimiz filmleri ya da birlikte çıktığınız gezileri o kadar güzel yaparken gerçekte neydi ki? Artık bütün bunları yaparken eskisi gibi olmayan, bir türlü yakalanamayan o şey neydi? Eski güzel günlerdeki asıl şey daha o sofraları kurarken duymaya başladığınız sevinçti. Yediğiniz yemekleri o kadar lezzetli, birlikte geçirdiğiniz vakitleri o kadar tadına doyulmaz yapan şey, anın içinde kalabilmenizin yarattığı sevinçti. Mutluluğunuz, huzurunuz ya da sevginiz, kendinizi ve birbirinizi yalnız bırakmayışınızla ilişkiliydi. Bunu karşılıklı bir biçimde anda kalarak, anı yaşayarak yapabiliyordunuz. O halde, yalnızlığın zincirleme biçimde nasıl çoğaldığını, nasıl bir virüs gibi bulaştığını şimdi daha net görürken şunu da fark edebiliriz. İlişkide olduğumuz kişi anda kalamadığı için bizi yalnız bırakıyorsa bu durum bizi de anın dışına düşürme riski yaratır. Yapılabilecek, işe yarayabilecek en doğru şey hem farkındalıkla anda kalmak hem de karşımızdakini anın içine çağırmaktır. Anda kalmaya güvenmektir. Eğer bunu fark etmeyip biz de onunla beraber anın dışına savrulursak, ilişkimizle beraber kendimiz de geçmiş ve gelecek çıkmazına saparız. Şöyle düşünün. Diyelim ki anın dışına düşen ve karşımızdakini yalnız bırakan biziz. Öyle bir durumda sanırım artık konuşmanın vakti geldi. İlişkimizdeki sorun ne sorusu mu gerçek, yapıcı ve onarıcı bir sorudur? Yoksa, hadi eski günlerdeki gibi şöyle güzel bir sinema keyfi yapalım, ama telefonlarımızı kapatalım, işleri düşünmeyi yarına bırakalım ve lütfen yine gerçekten baş başa olalım. Bir aradayken kendimizi ve birbirimizi bu kadar yalnız bırakmayalım teklifimi. Pek tabii ki önce kendimize, sonra da karşımızdakine bulaştırdığımız yalnızlık virüsünün aşısı ikinci yaklaşımda, yani anda kalmakta ve karşımızdakini de ana çağırmakta saklıdır. Yalnızlık aşısının etken maddeleri. Tek başımızayken zihnimiz geçmişte ya da gelecekte ise kendimizle yalnız kalamayız. Kendimizle yalnız kalamadığımızda çelişkili bir yanılgıya kapılırız ve ben yalnız bir insanım yargısına varırız. Başkalarının yanındayken zihnimiz geçmişte ya da gelecekte ise hem kendimizi hem de karşımızdakini yalnız bırakırız. Bu şekilde yalnız bırakıldığımızda eğer anda kalma farkındalığı edinememişsek biz de anın dışına düşeriz. Anda kalamadığı için kendisiyle baş başa kalamayan kişiler nasıl ki şu hayatta yapayalnız oldukları konusunda yanılgıya kapılırlarsa, biz de ilişkimiz olduğu halde sevdiğimiz kişinin yanında bile yapayalnız kaldığımız yanılgısına düşeriz. Birbirimize bulaştırdığımız bu an dışı kalmakla ilgili yalnızlığı ilişkimizin gidişatına yorarsak, anın dışına düştüğümüzün resmidir. Aynı şekilde ilişkimizde karşı tarafı ya da kendimizi suçlarsak ya da ilişkinin tükendiğinden endişe edersek, zihnimizin yarattığı geçmiş ya da gelecek batağına saplanırız. Hangi taraf olursak olalım, yalnızlık girdabından çıkmanın tek yolu anda kalmak ve karşımızdakini de anı yaşamaya çağırmaktır. 11. Aşkın zamanı. Siz de fark ettiniz mi? Günümüzde çoğu insan durmadan aşksızlıktan yakınıyor ama işin içinden bir türlü çıkamıyor. Ah nerede o eski aşklar deyip geçmişi özlemle yad edenler de var, aşkın artık öldüğü inancıyla kendinden ve gelecekten umudu kesmiş olanlar da. Ama bunlar aşksızlığın yarattığı o büyük eksikliğe razı olmamızı sağlamıyor tabii. Çünkü içten içe biliyoruz ki aşkın öldüğü falan yok. Geçmişte de kalmadı. Dünya döndükçe, insanlar yaşadıkça var olmaya devam ediyor ve hep var olacak. Kesintiye de uğramış değil. Öyle olsaydı bütün dünya bu konuda ağız ve fikir birliği yapardı. Aşkın meteor taşları gibi dünyaya ancak belli dönemlerde düştüğünü kabul eder, tekrar uğrayıp duygularımızı tatlı tatlı çarpacağı zamanı beklerdik. Biliyoruz ki şu anda yeryüzünde milyarlarca insan aşk duygusuyla yaşıyor. Aşkın hiçbir yere gittiği yok. Biz aşkın yaşandığı şu anın içine bir türlü giremediğimiz için yakalayıp yaşayamıyoruz onu. Geçmişe saplanıp geleceğe bel bağlayınca öyle bir yere gidiyoruz ki aşk her zamanki yerinde, yani anın içinde dururken biz sürekli onun uzağına düşüyoruz. Aşk ve anda kalabilme arasında varlığını zaman zaman hissettiğimiz ama adını tam koyamadığımız çok güçlü bağlantılar var. Bilim bize iki kişi arasındaki aşkın ya da o tutkulu kimyanın genelde belli bir ömrü olduğunu açıklıyor. Bu kadarını yapıyor. Yani zaten gerçekleşmiş, doğmuş olan aşkın süresini hesaplamaya çalışıyor. İyi ama aşk nasıl doğar sorusunuysa bilimden çok daha önce dilimizdeki deyişler yanıtlamış aslında. Dili insanlığın milyarlarca yıllık ortak hissiyatının ve birikiminin aynası gibi düşünelim. Yeri geldikçe yanıtları o aynaya bakarak arayalım. Aşkın doğuş zamanı ile ilgili neler söylemişiz, şimdi bunları bir hatırlayalım. Yıldırım aşkı demişiz mesela. Aşk duygusunun içimize düşme biçimini ve hızını böyle tarif etmişiz. Bununla da yetinmemiş, ilk görüşte aşk deyişini icat etmişiz. Aslında aşkın anla olan ilişkisini ta içimizde duyup yüzyıllar öncesinden sözcüklere dökmüşüz. Gelin bu ilişkinin çeşitli evrelerine ve hallerine yoğunlaşmaya çalışalım şimdi. Aşk zaten anı yaşayana gelir. Çoğumuz şunu fark etmişiz ya da deneyimlemişizdir. Bir an gelir ve aşka hazır olduğumuzu duyarız içimizde. Bizde bu duyguyu uyandıracak herhangi biri henüz görünürde yoktur. Ama biz yine de hissederiz. Aşkın eli kulağındadır. Bazen tatlı tatlı yağan bir yağmurdur bizi buna inandıran. Bazen ılık bir yaz gecesidir. Kimi zaman penceremize vuran sabah güneşidir. Kimi zaman bir şarkıdır. Sesimize, gözlerimizin içine bir canlılık gelip yerleşmiştir. Hiçbir işten yüksünmez olmuşuzdur. Her şey bize olması gerektiği gibi gelmektedir. Şikayetlerimiz, karamsarlığımız geride kalmıştır. Her ne olmuşsa olmuştur ve biz artık aşka hazırızdır. İşte tam o sırada kimi beklediğimizi bilmeden beklediğimiz o kişi çıkıp gelir ve biz aşık oluruz. Evet deriz. Evet biliyordum, hissetmiştim bunu. Bugün yarın birine aşık olacağım içime doğmuştu. Bunu kendimize böyle söylediğimizde aslında aşk duygusunun aşık olacağımız kişiden bağımsız bir biçimde içimize doğduğunu anlatırız. Bu çok tanıdık, bildik bir durumdur. Çünkü aşkın ihtimali çoğu zaman kimseye gereksinim duymadan bizim kendi içimizde başlar. Yönelecek kişiyi sonradan görüp seçer. Aşk ihtimalini içimizde yeşertense bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde anı yaşama deneyiminden geçmiş oluşumuzdur. O tatlı tatlı yağan yağmur, o ılık yaz gecesi, bir sabah penceremize aniden vuran güneş ya da birdenbire yükselen o şarkı bizi içinde bulunduğumuz ana mıhlamış, anın bize sunduğu sınırsız olasılık ve olanakları sermiştir önümüze. Kendimize çok uzak sandıklarımızın aslında nasıl da yanı başımızda hemen bir el uzatma mesafesinde olduğunu duyumsamışızdır. O ana dek kendimize uzak sandıklarımızın arasında aşk da vardır ve biz o sırada uzanıp aşkı seçmişizdir anın içinden. Anı yaşayanlar bizi kendine ve ana çeker. Anı yaşamayı deneyimledikçe içimizde kendiliğinden yeşerecek ve karşılığını bulacak olan aşk, bazen de karşı taraf bizi alıp anın içine çektiği için doğar. O gün en özensiz kıyafetlerimizle kendimizden vazgeçmiş bir haldeyizdir mesela. Ama aşık olacağımız kişi hiç planda yokken birden karşımıza çıkar ve ne kadar güzelsin ya da ne kadar yakışıklısın der. Biz aldığımız 3-5 kilo fazlalığımız yüzünden aşk ihtimalini geçmişte bırakmış ya da zayıflayacağımız bir geleceğe ertelemişizdir. Ama o kalkar, hayatımda senin kadar güzel gülen birini daha görmedim der. Ya da bir yürüyüşteyizdir ama geçmiş ve gelecek kaygılarıyla kas katı kesmişizdir. Birden kolumuza giriverir o kişi. O kas katı halimiz yumuşamaya başlar ve işte bu çözülmeyle birlikte aşkla başlar. Çünkü karşı taraf bütün o sözleri, tespitleri ya da davranışlarıyla bizi anın içine çekmiştir. Bizimle birlikte aşkı da anın içine çekmiştir. Aşkın tohumlanabileceği tek çekirdek, yeşerip serpilebileceği tek toprak, hatta yaşanıp gideceği tek zaman vardır. O da andır. Geçmiş ve geleceğe takılmak bizi aşkın uzağına düşürür. Aşksızlıktan şikayet ediyorsak, en büyük dertlerimizden biri buysa, şunu çok iyi algılamamız gerekir. Aşk hep var. Hepimiz için var. Aşkın ihtimali hemen şimdi, şu anda var. Onu uzanıp yakalayamayan biziz. Ya da karşımızdaki geldiğinde göremeyen yine biziz. Çünkü mesele o ihtimalin her daim durduğu o yere gidebilmekte. Yani anın içine girmekte. Bizi anların uzağına düşüren ne varsa aşkın da uzağına düşürdüğünü fark edebilmekte. Ruhen orada olmayan olanı göremez. Anda kalamayınca gözlerine baktığımız ya da sesini dinlediğimiz kişinin kesinlikle hakkını veremiyoruz. Diyelim ki biriyle ilk buluşmamız. Aklımız eğer gecenin sonunda ne olacağına takılıysa ya da bir gözümüzle aynada üzerimizdeki kıyafetin yeterince güzel olup olmadığını kontrol ediyorsak, o zaman karşımızdakini gerçekte tam olarak duymuyor, görmüyor ve hissetmiyoruzdur. Çünkü hem zihinsel bir aktivitede olup hem de anda kalamayız. İdeal sevgiyi ararken gerçek sevgiyi teğet geçmek. Aynı şekilde kafamızda hep bir ideal sevgili fikriyle geziyorsak, yani belli bir boyda, belli bir saç, göz renginde ya da belli bir tavırda takılıp kalmışsak, belli kriterler yanıp sönüyorsa beynimizin içinde, karşımıza çıkan kişileri yine tanıyamayız. Onu sürekli zihnimizdeki ideal insanla kıyasladığımızda, karşımızdaki ruh eşimiz olabilecek biri bile olsa bunu göremez ve anlayamayız. Bu ve benzeri durumlar zihnimizde bir sevgili idealize etme yoluyla aşkı hep geleceğe ertelemektir. Belki farkında olmadan ama durmadan geleceğe ertelediğimiz aşkı bulamamaktan yakınmak ne kadar mantıklı, ne kadar gerçekçidir. Geçmiş aşkların izlerine saplanıp andaki sevgiyi hakkıyla yaşayamamak. Bazen de kendimizde ya da yakınlarımızda şuna tanık oluruz. Büyük bir aşk yaşamışızdır. Ayrılığı da, acısı da kendisi gibi büyük olmuş, bittiği halde bizi kendine tutsak etmiştir. Sözüm ona yeni ilişkiler deneriz. Ama aslında tek değişen kişilerdir. Sanki hala o eski aşkımızı yaşıyormuşuz gibi davranırız. Karşımızdaki kişiyi o ilişkimizden kalma, kırgınlıklar, heyecanlar, mutluluklar ya da umutsuzluklarla sevmeye çabalarız. Yeni sandığımız ilişkideki hemen her gelişme bizi o eski aşkımıza savurur. Hatta karşımızdaki kişiyi bile eski sevgiliyle bir tuttuğumuz olur. İşte bu da aşk üzerinden geçmişe takılıp kalmaktır. O an yaşanmakta olan ilişki için değil de geçmişteki ilişki için planlar yapmak gibi absürt bir durumun içinde buluruz kendimizi. Çünkü geçmiş için plan yapılmaz. Olan anın içinde sürüp giden aşk ihtimaline ve bize olur yine. Hem elimizdeki güzel ihtimale, hem karşımızdakine, hem de kendimize yazık ederiz. Geçmişte takılıp kaldığımızı fark edemediğimiz için de sürekli aşksızlıktan dem vururuz. Karşımızdakini görüp sevemeyen biz olduğumuz halde sevilmemekten şikayet ederiz. Aşk olasılığı aslında her anın içinde mevcut. İlk görüşte aşk duygusunu ya da yıldırım aşkına tutulmayı bir kez olsun deneyimlemişsek, aşkın çekirdeğinin ancak ve ancak anın içinde çatlayabildiğini de deneyimlemişizdir. O kişi karşımıza o an çıktığı için görür görmez aşık olmuşuzdur. O an farkında olarak ya da olmayarak anın içinde kalabildiğimiz, aşk ihtimalinin içimizde çoktan yeşerip hazır hale geldiği andır. Bu aynen böyle olmasaydı, büyük olasılıkla o kişiye görmeden bakar ya da görür görmez aşık olamazdık ona. Kendini seven herkesi sever. Çekim duygusunu düşünelim. Bizi kim, nasıl kendine çekip aşık eder? Şöyle bir yakından incelediğimizde kime kendimizi daha çok çekilmiş hissederiz? Bu kişilerin her zaman çok güzel, çok yakışıklı ya da aşırı başarılı olmadığını biliriz. Fakat bu insanların şöyle bir ortak özellikleri vardır. Coşkuludurlar. Kendilerini koşulsuzca sevip kucaklarlar. Bulundukları yerden memnundurlar. Hepsini bir araya toplarsak kısaca akıştadırlar. O yüzden de bu tür kişilerin bizi yukarı çektiğini söyleriz. Çünkü bizi hayatın akışına çağırırlar. Akışta olan kişiler içimizde bu nedenle aşk duygusu yaratırlar. Tam tersini de düşünelim. Kimileri için o kişi beni aşağı çekiyor deriz. Onun yanında olmak istemeyiz fazla. Bu kişileri mercek altına aldığımızda kendinde ve etrafta hep eleştirilecek bir şeyler aradıklarını, bulundukları mekandan ve zamandan rahatsız, huzursuz olduklarını, kısaca anı yaşayamadıklarını ve akışta kalamadıklarını görürüz. Böyleleri içimizde bir aşk kıvılcımı varsa bile derhal söndürürler bu halleriyle. Anda olan, kendini ve anı olduğu gibi kabullenen, direnmeyen, akıştaki kişilerin ise hem başkalarını bir mıknatıs gibi çektiğini hem de kendilerinin de bu tür insanları gördüklerinde çok kolay fark edip onlarla birlikte olduklarını görürüz. Şimdi burada durup kendimize şu soruları soralım. Aşık olduğumuz halde aşkımıza karşılık alamadığımız kişi bizi hangi gruptan görüyor olabilir? Diyelim ki yanıtımız olumsuz. Yani bizi ikinci, karşısındakini aşağı çeken gruptan görüyor. Ve onu da aşağı çekmememiz için haklı olarak bizden uzak duruyor. Böyle bir durumda kendimiz için yapabileceğimiz en iyi şey birinci gruptakilerin yaptığını yapmaya çalışmaktır. Kısaca anda ve akışta kalmaktır. Bizi hayata döndürme gücü taşıyacak o aşkla karşılaşma şansını kendimize nasıl tanırız? Doğru yanıt yine anda ve akışta kalmaktır. Çünkü anda kalmak öylesine aktif bir eylemdir ki, beklemek gibi pasif görünen bir eylemi bile aktifleşip en doğru haline getirir. Anı yaşayarak aşka açık olmak gönül gözümüzü de açar. Başka bir şey yapmamıza gerek kalmadan o kişinin karşımıza çıkma olasılığı kendiliğinden artar. Çünkü hem akışta kalmayı bilen kişilerin ışığıyla parlayıp o kişilerin bizi görmesini, bize doğru çekilmesini sağlamış oluruz, hem de aşkı gördüğü yerde tanıyacak gözlere kavuşuruz. Aşkı nerede bulabiliriz? Kendimizi akışa tam anlamıyla bırakabildiğimizde, aşkın bütün ihtimalinin anın içinde olduğunu fark ettiğimizde, kalkıp onu aramaya ve bulmaya karar verdiğimizde, gideceğimiz tek yer tam da bulunduğumuz yerdir. Ama etiketsiz, yorumsuz, bahanesiz, mazeretsiz ve koşulsuzca kabul etmek şartıyla. Bunu yaptığımızda, bulunduğumuz yeri olduğu gibi kabul ettiğimizde, aynı şekilde kendimizi de kabul edip kucakladığımızda, eskiden olduğumuz yerde olmayacağız zaten. Eskiden olduğumuz fakat aslında bize uymayan o kişi de olmayacağız. Ancak o zaman bitecek aşksızlığımız. Çünkü aşkın anın içinde olduğunu bilecek ve gerekirse kendimiz gidip alacağız onu. Gördüğümüz, seçtiğimiz kişiyi anın içine çekeceğiz ve bunun aynı zamanda o kişiyi kendimize ve aşkın içine çekmek olduğunu bileceğiz. Koşulsuz sevgi aslında nedir? Aşkı ve anı yaşamak deyince, koşulsuz sevgiye de niyet edip yaklaşma çabamız olmalı. Koşulsuz sevgi, en yalın haliyle karşımızdakinin özünü görebilmek ve onu sevebilmektir. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Önce sakin ve anda kalıp kendi özümüzü fark ederek. Bedenimizi, ruhumuzu anda ve derinlerimizde sürüp giden titreşimimizi hissederek. Duygularımızı fark ederek. Bunları görüp kabullenerek. İşte ancak bunları yapabilirsek karşımızdakinin de özünü fark edebiliriz. Burada bahsettiğimiz fiziksel görünüşün, daha doğrusu tüm fiziksel katmanların altındaki öz. Karşımızdakinin bu özünü hissettiğimizde bir sonraki farkındalığımız her insanın aslında aynı özden, aynı çekirdekten ve titreşimden geldiğini algılamak olacaktır. Bu şekilde anda kalıp özümüzü hakkıyla idrak ettiğimizde duyacağımız sevgi, karşı cinse duyulan aşkı da aşar. Her canlı bizim için sevilmeye layık hale gelir. İşte o zaman karşımızdakileri de olduğu gibi bütün özellikleriyle birlikte onları değiştirmeye çalışmadan sevebilmeyi deneyimleriz. Karşısındakinin özünü görüp kendisininkiyle aynı olduğunu fark etmeyi ancak anda kalabilen, yani zihin düşünce boyutunun ötesine geçmiş kişiler gerçekleştirebilir. Karşısındakinin fiziksel ya da davranışsal bazı yönleri kendine tam uymasa bile onu özüyle kabullenirler. Ve bu özgürleştirici, ufuk açıcı kabulle birlikte koşulsuz sevgiyi en saf haliyle yaşayabilirler. 12. Ondaki şans bende olsaydı. Kimilerinin hayatı neredeyse hep yolunda gider. İşler biraz karışır gibi olduğunda bile öyle şeyler çıkar ki karşılarına, tökezlemeden toparlanıverirler. Başları sıkıştığı anda sanki sihirli bir el imdatlarına yetişiverir. Bir kapı kapandığında başka bir kapı açılıverir önlerinde. Biz onların bu defa en tepedeyken düştüğünü, artık kolay kolay ayağa kalkamayacağını düşünürken, onlar eskisinden de yüksek yerlere tırmanmış olurlar. Bütün bunlar öylesine hızlı gerçekleşir ki onları şanslı ilan ederiz. Ondaki şans bende olsaydı diye başlayan cümleler kurarız. Şanssız olduğumuzu düşünürüz. Oysa şans dediğimiz şeyin gerçekleşme biçimine ve oluşma zamanına baktığımızda, talihimiz hakkında bu kadar ön yargılı olmamamız gerektiğini hemen görmeye başlayabiliriz. Şans nasıl gerçekleşir? Birdenbire, değil mi? Şanslı saydığımız kişiler bile anlayamaz nasıl gerçekleştiğini. Bir şeyler göz açıp kapayıncaya kadar oluvermiştir. Ve ihtiyaç duyulan şans neredeyse gökten inmişcesine ihtiyacı olanın karşısına çıkıvermiştir. Biraz da bu yüzden şansla emeği birbirinden ayrı düşünürüz. Şansın kişinin karşısına çaba gerektirmeden çıktığına inanırız. Böyle düşünmekte haksız da değilizdir. Çünkü şans gerçekten de düşündüğümüz gibi uğrunda çabalamadan birdenbire karşılaştığımız bir şeydir. Peki bu birdenbire gerçekleşme hali hangi zaman biriminde oluşur? Değil 3 yılda, 3 ayda ya da 3 günde, 3 saatte gerçekleşmiş şeyler için bile birdenbire tabirini kullanmayız, değil mi? Bir şey 3 saatte olmuşsa birdenbire olmamıştır. Biz aslında sadece bir anda olup biten şeyler için birdenbire tabirini kullanırız. O halde şans dediğimiz şey anın içindedir. Her an bizim de şansımız dönebilir. Şans her an bizim de başımıza konabilir. Fakat tek şartla. Biz de tıpkı şans gibi anın içinde kalırsak. Şans hayallerin içinde değildir. Gelecekte şanslı olmak gibi bir hayal kuramayız. Uğrunda çabalandıkça ancak ileride ulaşılacak bir şey değildir. Aynı şekilde şans geçmişimizde de kalmamıştır. Şansın bizi birdenbire bulabileceği ya da kendi şansımızı birdenbire yaratabileceğimiz tek zaman birimi vardır. O da andır. Şansımıza ne çıkarsa. Ondaki şans bende olsaydı dediğimiz kişilere yakından baktığımızda onların şansımıza ne çıkarsa diye yaşadıklarını fark ederiz. Akışa güven duymaktır bu. O anda olan ya da olmayan ne varsa olana da olmayana da güvenle bakmaktır. Hayatla ve anla hizalanmaktır. Zihinsel bir aktivitedeyken, yani bir düşüncenin, bir duygunun peşine kapılmış giderken ya da gelecekle ilgili tasarımlarımızın arkasını kovalarken anda kalamadığımızı biliyoruz. Ancak gözlemci pozisyonuna geçersek o düşüncelerin, duyguların ya da geçmiş ve gelecek senaryolarının üzerimizdeki etkisini yitirdiğini ve ana o zaman geri dönebildiğimizi de hatırlayalım. Bunları bir kere daha hatırladıktan sonra gelin şimdi bir de plan yapmanın anatomisine bakalım. Hepimiz zaman zaman plan yaparız. Zihnimizde işleri, yapılacakları belli bir sıraya koyarız. Kendimize bir yol haritası çıkarırız. Fakat bazıları plan yapıp yola çıktığında navigasyonu açmayı unutur. Ve yaptığı planda en ufak bir terslik, en ufak bir tıkanma yaşandığında trafikte sıkışıp kalmış gibi olur. Bir türlü ilerleyemez. Halbuki çizdikleri yol haritasının hayatın olağan akışı içinde her an değişebileceğini bilenler gözlemci pozisyonunda kalırlar. Şehrin trafiğini uzaydan gören navigasyona benzerler. Ve yol ister yağmurdan, ister bir yol kazasından ötürü tıkanmış olsun, hemen o anın sunduğu yeni olanaklara, yeni yollara yönelirler. Çünkü o anda ne olup bittiğini fark ederler. Diğerleri fark edemedikleri sıkışıklığın altında ezilirken, onlar fark ettikleri şeyin önüne ve ötesine geçerler. Ondaki şans bende olsaydı dediğimiz ve şansımıza ne çıkarsa diye yaşayan kişilerde planlar söz konusu olduğunda işte aynen böyle yaparlar. Planları aksayınca bir günümde güzel geçmiyor, bir işimde rast gitmiyor diye dertlenenler gözlemci pozisyonunda kalamadıkları için o aksamaları şanssızlık sanırlar. Planlarına yön değiştiremeyecek, akışta kalamayacak derecede bağlanarak şanssızlığı kendilerinin yarattıklarını fark edemezler. Planı yolda tıkayacak, yoldan çıkaracak her şeyin adını en başından itibaren şanssızlık koyduklarını göremezler. Planlarını gözlemci pozisyonunda yani anda kalarak yaşayanlarsa kervanın yolda düzüleceğini bildikleri için şansımıza ne çıkarsa derler. Her anın yeni bir şans kapısı araladığını bilir ve o kapıdan içeri girerler. Anın bereketi, bolluk ve bereket çoğumuzun zihninde zenginliği çağrıştırır. Bu çağrışım da peşi sıra para kazanmayı getirir akla. Oysa bolluk bereketle paranın doğrudan aynı şey olmadığını en kolay şöyle fark edebiliriz. Para kazanılan bir şeydir. Bolluk bereketse kendiliğinden gelir. Para kazanma isteğimizden söz ederken yaptığımız gibi bolluk bereket kazanmak için çalışacağım demeyiz mesela. Fakat bir bolluk bereket geldi evimize deriz. Ya da bir bolluk bereket yaşıyorum işimde deriz. Doğrusu da budur. Kendiliğinden var olan bolluk bereket kendiliğinden gelir evimize, mutfağımıza, yemeğimize ya da işimize. Bolluk bereketin ölçüsü para değildir. Banka hesabımızdaki meblağ, kullandığımız araba, oturduğumuz ev ya da giydiğimiz kıyafetin markası bolluk bereket çerçevesinden açıklanamaz. Bolluk bereket, kişinin kendini evrenle bütün uyum içinde ve güvende hissedebilmesidir. Bu da ancak anda kalabildiğimizde, geçmiş için evhamlanmayıp, gelecek için korkular taşımadığımızda mümkündür. Yaşamımıza bolluk bereket katmak için gösterebileceğimiz tek çaba anda kalmaktır. Anda, kendiliğinden ve her daim var olan bolluk berekete güvenle ve farkındalıkla dahil olmaktır. Yaptığım yemek çok bereketli oldu derken yemeği her zamankinden daha farklı ya da zengin malzemelerle yaptığımızı kastetmeyiz. Fakat elde var olanla her zamanki gibi aynı malzemelerle ve ölçülerle yaptığımız yemeğin her zamankinden çok daha fazla kişiye yettiğini kastederiz. Her şey birebir aynıdır. Ama sanki yemek kendiliğinden çoğaldıkça çoğalmıştır. Tıpkı bunun gibi bolluk bereket paramıza para katmak değil, elimizde hali hazırda var olan paranın kendiliğinden çoğalmış gibi olmasıdır. Elde var olanın gördüğümüzden çok daha fazlası olduğunu görmektir. Bankada ömür boyu yetecek kadar parası olduğu halde o paraya gelecek korkusu yüzünden dokunamamak bolluk bereket değil, kıtlık bilincidir. Sürülebilecek en fakir hayatlardan biridir. Çünkü anda yaşanan bir hayat olmadığı gibi bolluk bereket bilincinden de yoksun bir hayattır. Asıl değerin kendi varlığı ve özü olduğunu bilen, bu değeri parayla ölçen kimlikler yaratıp kendini değersizleştirmeyen, geleceğin altında ezilip anı ve hayatı yaşamayı kaçırmayan kişi bolluk bereket içinde yaşar. Elinde var olana bakıp şükran duyar. Aldığı nefesi bile anın ve kendi varlığının en büyük zenginliklerinden sayar. Doymayı, hatta sağlıklı olup acıkabiliyor olabilmeyi bile zenginlik olarak yaşar. Elinde var olan bolluk bereket bilinciyle arttıkça artar. Anda kalmanın farkındalığı, kendiliğinden var olan bolluk bereketi kendiliğinden getirir hayatımıza. Gelecek korkusuyla para istiflemek için kendine eziyet edercesine yaşayan kişi, anı ve hayatı yaşama konusunda fakirleştikçe fakirleşir. Buna ek olarak, kazandığı her yeni parayla birlikte belki de onu kaybetme korkusu da artıp kıtlık bilincini biraz daha pekiştirir. Bolluk bereket bilinciyle yaşayan kişi ise dikkatini aslında elinde mevcut olana verir. Elinde var olanın daha önce 3 şeye yeterken birdenbire artık bereket duygusuyla adeta arttığını ve de neredeyse tüm ihtiyacını karşıladığını görür. Elinde var olan harca harca bitmez olur. Bitirirken, aslında hepimiz anda kalıp hayatın keyfini çıkarma, yaşama sevincini iliklerimizde hissetme potansiyeline özümüzden sahibiz. Fakat zihinlerimiz zamanla yoğunlaşıp bizi geçmişe ve geleceğe çekiştirince anda kalabilmek çok da kolay olmayabiliyor. Bu kitapla tanışmanız bir tesadüf değil. Bu kitabı okumak, içinizde doğuştan var olan anda kalabilme yeteneğinizle tekrar temasa geçmenizi sağladı. Birazdan kitabın son satırlarını da okuyup günlük hayatınıza geri döneceksiniz. Ve artık anda kalmayı deneyimleyebileceğiniz için hayat sizin için farklı olacak. Ara sıra tökezlemek, hayatın hayhuyuna kapılmak, eskisi gibi zihnin esiri olup andan kopmak çok doğal. Fakat anda kalmayı hatırladıkça ya da geçmişe geleceğe sürüklendiğinizi her fark ettiğinizde zihninizin üzerinizdeki olumsuz etkileri yavaş yavaş zayıflayacak. O zaman hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hayatınıza ve kendinize sahip çıkmak, hayatın tadını alarak kendinizi yaşamak, verip verebileceğiniz en şahane, en özgürleştirici karar. Bu cesaret ve kararlılıkla anda kalabilmek sizin için artık çok daha kolay olacak. Özünüzü fark edip kendinizle bağlantıda kalmaktan ve kendinize dışarıdan bakabilmekten başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Kendinizi fark edip anda kalabilme çabalarınızın tümüne değecek. Çünkü hayat gerçekten yaşamaya değer. Anda olmaya değer. Son.